کہ یہ کیا ہے برڈن سوسائٹی پر. یہ ویلفیئر والے حضرت عمر کو پسند نہیں تھے. اس نے کہا کہ ویلفیئر لینی ہے کسی یتیم نے لینی ہے, کسی بیوہ نے لینی ہے. صحیح ہٹا کٹا جوان وہ بھی ویلفیئر لیتا رہتا. صحیح تو حضرت عمر کو اچھے نہیں دیکھتے. اس نے کہا کون ہے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے, کوئی کام نہیں ان کا. تو انہوں نے کہہ دیا نحن المتوکلون, ہم جی اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں, کہ اللہ ہی رزق دینے والے ہیں. اللہ حضرت عمر نے ڈنڈا اٹھا دیا, ان کو خوب مارا. اور انہوں نے کہہ دیا کہ اخرجو, نکل جاؤ. انتم المتوکلون لن متوکلون, آپ توکل والے نہیں تو مفتخور ہیں. معاشرے پر سوسائٹی پر برڈن بنے ہوئے ہیں کہ توکل کا یہ غلط مفہوم ہے جو آپ لوگوں نے ڈھونڈ پایا ہے. اور زندگی تو ایک لفظ ہے توکل. دوسرا لفظ ہے الحی, اللہ کی صفت اور اٹریبیوٹ اٹرنل. تیسرا لفظ وسبح, تسبیح. اور چوتھا لفظ بحمد, حمد. تسبیح کس چیز کا نام ہے؟ تو سادہ تو ہم کہیں گے سبحان اللہ. حمد کس چیز کا نام ہے؟ الحمدللہ. لیکن علم کلام میں تسبیح کا معنی, اللہ کی تسبیح کا معنی, جب وہ کہتے ہیں سبحان اللہ, یعنی مینز کہ وہ سارے صفات جو اللہ کے ذات کے مناسب نہیں, ہم اللہ کو اس سے منزہ اور پاک سمجھتے ہیں. جو اللہ کے ذات کے مناسب نہیں, ہم ان چیزوں سے اللہ کو پاک اور صاف سمجھتے ہیں. وہ بحمد ہی, وہ سارے کمال والے صفات جو اللہ کے ذات کے تقاضے ہیں, ہم اللہ کو اسی پر متصف جانتے ہیں. یہ الحمدللہ. سبحان اللہ کا معنی یہی ہے کہ سارے نقصانات سے اللہ پاک ہے. الحمدللہ کا معنی کہ سارے کمالات اللہ کے لیے ثابت ہیں. یہ آپ اپنے پاس لکھیے, بس یہ عقیدہ. سبحان اللہ کا معنی یہ کہ سارے نقائص سے اللہ کی ذات پاک ہے, اور الحمدللہ کا معنی کہ سارے کمالات اللہ کے لیے ثابت ہیں. جو بھی خدا کا کمال ہونا چاہیے وہ اللہ کے لیے ہے, جو بھی نقص ہے اللہ کی ذات میں وہ نہیں موجود. یعنی جو چیز اللہ کے ذات کے حوالے سے نقص سمجھی جاتی ہے, ڈیفیکٹ, تو وہ اللہ کی ذات میں نہیں. اسے کہتے سبحان اللہ. تو سبحان اللہ والحمدللہ, یا سبحان اللہ وبحمد سبحان اللہ العظیم. تبھی اسے کہتے ہیں تسبیح الملائکہ. کیا کہتے ہیں؟ تسبیح الملائکہ. ہاں, سے ہم نے تسبیح الملائکہ کا تصور پک کر دیا. آپ ذرا جائیں سورہ بقرہ پر, پہلے سپارے کی بالکل پہلی والی آیات میں جائیں, آیت نمبر 30, آیت نمبر 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, جب کہہ دیا آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر خلیفہ. زمین کے اندر خلیفہ. قالوا, انہوں نے کہہ دیا, اتجعل فیہا من یفسد فیہا, آیا آپ مقرر کرنے والے زمین کے اندر ایسے نوع کو, ایسے کائنڈ کو, یفسد فیہا, جو فساد برپا کرے گا زمین کے اندر, ویسفک الدماء, اور وہ خون خرابہ کرتا رہے گا, بلڈ شیڈ کرتا رہے گا. آئی تھنک دیٹ دے ور ٹاکنگ اباؤٹ پشتونز. تعریف کر رہے ہیں, بس ہمارے پشتون میں بڑے کمالات ہیں. لیکن اگر خدا ان تعالیٰ نے ہمیں یہ عقل دی کہ ایک دوسرے کو نہ مارے, ایک دوسرے کو نہ مارے, تب تک جب ہم ایک دوسرے کو نہیں مار رہے تھے تو ساری انڈیا پہ ہم حکومت کرتے رہے. جب ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا تو نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا اور نہ رسالے. صحیح, جب ایک دوسرے کو مارا تبھی تو ہمیں, یعنی یہ جو کندھار کا علاقہ ہے جہاں پہ اب قابض ہیں ہمارے علم بھی صاحب, قندار کا علاقہ ہماری یوسف زیوں کا ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے, انہوں نے ہمیں کک آؤٹ کر دیا زمین پر, انہوں نے قبضہ جمایا. اب میں نے امیر المومنین کے ہاں ایک درخواست داخل کرنی ہے کہ بھائی یوسف زیوں کی پراپرٹی ہے, آپ ان سے لے لیں اور ہمیں ہینڈ اوور کر. کیا خیال؟ لیکن وہاں پہ امیر المومنین کے ہاں فقہ کا ایک مسئلہ آڑے آئے گا, فقہ کا ایک مسئلہ آڑے آئے گا کہ پوزیشن فار اے 90 پیریڈ وہ آدمی کے دعوے کو ختم کر دیتا ہے. اسے کہتے وضع الید مدتا طویل, فقہ میں کہتے پوزیشن فار اے لینتھی پیریڈ. تو اب ان کا قبضہ اتنی مدت ہو رہا سینکڑوں سال کہ وہ ہماری دعوی کی سماعت نہیں ہوگی. دیر بی نو اینی ہیئرنگ. ڈاکٹر گوڑی شریا, دیٹ ول بی 15 ایئرز. روزانہ ہوتے رہتے ہیں وہ, کوئی ایسی, یعنی ہمارے ہاں, یعنی کسی دوسرے شہر میں اگر قتل ہو جائے تو لوگوں کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو ہلمندی صاحب اطلاع دے دیتا ہے جی جھگڑا ہو گیا, ہم صرف پوچھتے ہیں اس طرح روٹین میں نارمل میں کتنے لوگ مرے, وہ کہتے ہیں تین. اچھا سر کرتے ہیں اس میں, کہ وہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, اور ہم تسبیح کرتے ہیں. اب تسبیح کی دیکھیے, فرشتے کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ, ہم تسبیح کرتے ہیں, سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں. بِحَمْدِكَ, آپ کے حمد کے ساتھ تحمید بھی کرتے ہیں, آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, آپ کی حمد بیان کرتے ہیں. تسبیح بیان کرتے ہیں جو چیزیں ڈیفیکٹس ہیں ہم کہہ دیتے ہیں وہ اللہ کے ذات الصفات ہیں, اور جو چیزیں کمالات ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے ذات کے لیے وہ کمالات سب ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو اسے کہتے ہیں تسبیح الملائکہ. اور امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے بالکل اپنی کتاب کے اخیر میں, حمیدی کے نیریشن چین سے, امام حمیدی اس کے استاد ہیں, تو حمیدی کے امام احمد ابن اشکاب, احمد ابن اشکاب وہ اس کے استاد ہیں امام بخاری کے, تو اسی کے روایت پر اس نے ایک حدیث نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کلمتان دو کلمے ہیں, خفیفتان علی اللسان زبان پر کہنے سے بڑے آسان ہیں, زبان کے کہنے سے بڑے آسان ہیں. ثقیلتان فی المیزان لیکن قیامت کے دن اعمال کے میزان میں بڑے باری ہیں, ساری چیزوں پر باری ہیں. حبیبتان الی الرحمن اور پروردگار کو بڑے پسند ہیں. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن, پیغمبر کے کلمات کی عجیب ہوتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو روزانہ صبح سنت اور فرض کے درمیان اگر 21 بار توفیق ہو, 41 بار تکلیف توفیق ہو, یا 101 بار توفیق ہو, تو اس کا ورد کیا کریں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا قیامت کے دن ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے میزان اعمال میں کوئی بھاری چیز پڑ جائے جو ہمارے ٹھیک ٹاک اعمال کو وہاں لے جائے. تو اللہ کریم نے, حضور کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پڑھتے رہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وذ کانسیپٹ, اس تصور کے ساتھ کہ اللہ سارے نقائص سے پاک ہیں اور سارے کمالات اللہ کی ذات کے لیے صالح ہیں. تو ہم نماز میں بھی سیم تھے, توکل علی الحی الذی, اور آپ اعتماد رکھیے علی الحی الذی اس اٹرنل ذات پہ, الذی لا یموت جو مرتا نہیں, وسبح بحمد اور آپ تسبیح کیجئے اللہ تعالی کے اس کے حمد کے ساتھ, وکفا به بذنوب, اور ایک حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ کر دیا, واپس اپنے سبق پر جنت کا تذکرہ کر دیا تو فرمایا کہ ارضها قیعان, جنت کی زمین بالکل ہموار ہے, قیعان کا معنی ہموار, جنت کی زمین بالکل ہموار ہے, اور فرمایا طینتھا المسک, اور جنت کی جو مٹی ہے اس سے مسک والی خوشبو اٹھتی ہے, وطینتھا المسک اس سے مسک والی خوشبو اٹھتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ اشجارها سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور جنت میں جو درخت لگے ہوئے ہیں تو وہ درخت سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو ایک دوسری حدیث نے اس کی تشریح کر دی کہ جب آدمی سبحان اللہ کہہ دیتا ہے تو اللہ کریم وہاں جنت پہ حکم دے دیتا ہے کہ اس آدمی کے لیے ایک درخت لگا دیا جائے, صحیح, اور پھر اس درخت کی شیپ ہوتی ہے سبحان اللہ والی, جو آپ سبحان اللہ کہیں گے وہاں آپ کو نظر آئے گا یہ سبحان اللہ کی شیپ والی درخت ہے, یہ الحمدللہ کی شیپ والی درخت ہے, یہ اللہ اکبر والی درخت ہے, یہ لا الہ الا اللہ والی درخت ہے, صحیح. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قصور ہیں اس کے اندر پیلسز, جو آپ کے گھر ہیں پیلسز, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یرا ظاہرها من باطنها وظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها, اس کے دیوار اتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں اور اتنے شفاف ہیں کہ اندر کا سارا ماحول آپ کو باہر سے نظر آئے گا اور باہر کا سارا ماحول آپ کو اندر سے نظر آئے گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ کس کو دیا جائے گا, حضور نے فرمایا لمن علان الکلام, جو بات کرتے ہیں تو بڑی صاف اور کائنڈلی کرتے ہیں, علان الکلام جو بات کرنے میں نرم ہوتے ہیں, سافٹ ہوتے ہیں, کائنڈ ہوتے ہیں, لمن علان الکلام. اور دوسرا واطعم الطعام, جو بھوکوں کو کھلاتا رہتا ہے, جو بھوکوں کو کھلاتا رہتا ہے. وافش السلام, اور جو کسی بھی مسلمان پر سلام کرنے میں دیر نہیں لگتا اور دیر نہیں کرتا اور مسلمان کو پہلے سلام کرتا ہے. یہ تواضع کی نشانی. اگر میں یہاں بیٹھا رہا ہوں اور ہر ایک آدمی, میرا تصور یہ ہو کہ ہر ایک آدمی آئے مجھے سلام کرے, اس مین کے میں تکبر کے بہت بڑے پہاڑ پر بیٹھا ہوں گا کہ ہائی میں پرسنالٹی کہ لوگوں نے اس کو سلام کرنا ہے. اور اگر میں کہوں کہ میں نے ہر آدمی کو سلام کرنا ہے, اٹ مینس کہ آئی ڈو تھنک دیٹ آئی ایم اے سلیو آف اللہ سبحانہ و تعالی, اس لیے تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں. فار ایگزامپل, تو حضور نے فرمایا وہ افش السلام, جو سلام کو اپنا معمول بنا دے. اور فرمایا وصلی باللیل والناس نیام, جو رات جب لوگ سوتے رہیں تو یہ اٹھ جاتا ہے اور نماز شروع کر دیتا ہے. تو چار صفات حضور نے کہہ دی, لمن علان الکلام, من علان الکلام, واطعم الطعام, وافش السلام, وصلی باللیل والناس نیام. مزے میں آگے یہ بھی سے شروع کر دیں, علان الکلام, آپ کے کلام کا انداز اسمائلنگ فیس سے صاف اور کائنڈ. واطعم الطعام, بھوکوں کو کھلانا. وافش السلام, ہر ایک کو سلام کرنا. وصلی باللیل والناس نیام, اور رات اٹھ کر نماز پڑھنا. وکفا بے بذنوب عباد خبیرا, اور کافی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہونے کے حوالے سے. اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے کسی انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہوتی, دیٹس اونلی ٹو پروو, کہ آپ کے سامنے پروو کیا جائے, ادر وائز آئی ڈونٹ نیڈ نو ون کہ وہ مجھے بتا دے کہ جاوید صاحب نے یہ کر دیا ہے, سجاد نے یہ کر دیا ہے. اللہ کریم فرمایا میں سارا مشاہدہ کر رہا ہوں, مجھے کیا اطلاع کی ضرورت ہوتی ہے. ایف بی آئی تو ان کو ضرورت ہوئی جو ہر جگہ خود نہیں پہنچ سکتے, صحیح. اور جب اللہ کریم ساتھ کی دنیا میں خود موجود ہے, اس کو کسی ایف بی آئی کی ضرورت نہیں ہے. الذی و اللہ خلق السماوات والارض, جس نے پیدا کر دیا ہے آسمان اور زمین کو, وما بینہما فی ستت ایام, اور وہ جو ان دونوں کے درمیان ہے, فی ستت ایام, چھ دنوں میں. فی ستت ایام, چھ دنوں میں. تو ہم ذرا جائیں گے کہاں, حمیم السجدہ, ایک ہوتا ہے سورہ سجدہ اور یہ حمیم السجدہ, چوبیسواں پارا. آیت نمبر 9, قل أئنكم لتكفرون بالذي, آپ کے دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, أئنكم لتكفرون بالذي, آیا آپ لوگ انکار کرتے ہیں اس ذات سے, اس انٹیٹی سے, خلق الارض فی یومین, جس نے پیدا کر دیا زمین کو دو دنوں میں, تجعلون له اندادا, اور آپ بنا دے دیں اللہ کے لیے ایکولز, انداد, دیٹ از پلورل آف ند, اور ند کا معنی جو آپ کا ایکول, جو آپ کے مساوی. ذالک رب العالمین, پیدا کرنے والا رب سارے مخلوقات کا, وجعل فیہا رواسی من فوقہا, اور اللہ نے ڈال دیے زمین کے اندر مضبوط پہاڑ, من فوقہا, اس کے سرفس پر, اس کے اوپر, وبارک فیہا, اور اللہ کریم نے برکات ڈال دیے زمین اور پہاڑوں دونوں میں, برکات ڈال دی. اب اللہ کے برکات گیسز وہاں سے نکل رہے ہیں, گیسولین وہاں سے نکل رہے ہیں, منرلز وہاں سے نکل رہے ہیں, احجار کریمہ, یہ ساری چیزیں, ڈارک میٹل, ساری چیزیں. وبارک فیہا, اللہ کریم نے فرمایا میں پہاڑ اور زمین کو برکات سے بھر دیا ہے, یہی میں نے کہہ دیا. وَبَارَكَ فِيهَا, اور اللہ کریم نے برکات ڈال دیے اس میں, وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا, اور اللہ کریم نے پیدا کر دیے ہیں زمین اور پہاڑوں کے اندر, أَقْوَاتَهَا, اس کے قوت, اور قوت کا معنی وہ چیز جو آپ کی زندگی میں آپ کو ضرورت ہو, جس طرح آپ کا کھانا, آپ کا پینا, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پیدا کر دی ہیں. فی اربعۃ ایام, چار دنوں میں, سواء للسائلین, اور بیسیکلی اینڈ فرام دا ویری بگننگ یہ ساری چیزیں لوگوں کا ایکول استحقاق تھا, بعد میں لوگوں نے قبضے جمائے. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے جب پیدا کیا تھا تو یہ ایکول استحقاق تھا سن کے وڈیرا اور ہری کا, صحیح. بعد میں وڈیرا وہ ہڑپ کر گیا ساری چیزوں کا. سوال لسائلین, سوال لسائلین, سوال کا معنی ایکول, لسائلین محتاج لوگوں کے لیے. تو سارے انسان محتاج ہیں زمین کے برکات کی کہ نہیں محتاج زمین کے. تو اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا تھا اسلامک اکنامکس کا فنڈامنٹل اور بنیادی تصور, میں نے بتا دیا تھا بیسک تصور کہ ملکیت شریعت اسلامیہ میں, یہاں اپنے پاس دیکھیں کیونکہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے, کہ شریعت اسلامیہ میں ملکیت کے اسباب کتنے ہوتے ہیں, اونرشپ کے اسباب. نہیں بہت سارے نہیں, ابھی آپ کو ضابطہ نظر آئے گا. صاحب یہ اللہ کا دین, اس میں ہم جس پر بات نہیں کرتے, جس نہیں نکالنا. بنیادی اسباب دو ہیں, ایک کو کہتے ہیں اسباب منشئہ, وہ اسباب جو ملکیت کو پیدا کر دیتے ہیں, جو ملکیت کو کریٹ کر دیتا ہے, اور دوسرا ہوتا ہے اسباب ناقلہ, وہ اسباب جو ملکیت کو ٹرانسفر کر دیتا ہے. ناقلہ والے اسباب وہ ملکیت کو کریٹ کر دیتے ہیں, اس چیز پر کسی کی ملکیت نہیں ہوتی, ابھی پیدا ہو گئی, وہ کسی کی مملوک نہیں تھی, کسی کو اونرشپ میں نہیں تھی, اسے کہتے ہیں اسباب منشئہ. اور دوسرا ہوتا ہے اسباب ناقلہ, چیز کی جن کی ملکیت نہیں تھی ٹرانسفر ہو گئی. ابتداء تو ساری چیزوں پر ملکیت یہ اسباب منشئہ کی وجہ سے آئی, یہ لکھیں, کیونکہ جب انسان نہیں تھا ساری چیزیں دنیا میں موجود تھی, اٹ مینس کہ دیٹ واز ان ملکیت آف نن, وہ کسی کی ملکیت نہیں. زمین اس وقت کس کی ملکیت نہیں تھی, کوئی تھا نہیں, کسی کی ملکیت میں نہیں تھی. اب جو چیز کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی اس پر ملکیت کیسے پیدا ہو جاتی ہے, ہائی وے آف پوزیشن, آپ لکھ لیں کہ پوزیشن ملکیت کو کریٹ کر دیتی ہے جو چیز کسی کی ملکیت میں نہ ہو. اینڈ دیٹس اے کنسپٹ وچ از گوئنگ آن اینڈ ول بی گوئنگ آن اپ ٹو دی ڈے آف ججمنٹ, دنیا کے ختم ہونے تک یہ تصور باقی رہے گا. مثلا کوئی زمین ہے کچے کی زمین, کہتے ہیں کچے کی زمین, تو کچے کی زمین کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی, جو ہاری پوزیس کر دیتے ہیں حکومت ان کو لکھ کے دے دیتے ہیں کہ دیٹس یور ملکیت, دیٹس ان یور اونرشپ, کیونکہ وہ کسی کی ملکیت تھی نہیں, تو ہاری کو تھما دی گئی. اٹ مینس کہ ملکیت کریٹ ہو گئی, ملکیت کریٹ. اور یہ تصور حضور نے دے دیا ایک حدیث میں کہ من احیا ارضا میتتا فلیس لعرق ظالم حق فیہا, جو آدمی بیرن لینڈ کو آباد کر دیں, یہ حدیث آپ لکھ کے, من احیا ارضا میتتا وفی روایت ارضاً عادیتاً, ارضاً عادیتاً, جس نے بیرن ناٹ اونڈ بائی اینی باڈی, ایسی بیرن لینڈ ناٹ اونڈ بائی اینی باڈی کہ کسی کی ملکیت میں نہ ہو, جس نے اس کو آباد کروایا, فلیس لعرق ظالم حق فیہا, کسی ظالم قوت کی کوئی قوت نہ, کوئی استحقاق نہیں کہ وہ اسے چھین لے, فلیس لعرق ظالم حق فیہا. سن کی ساری زمینی ہاریوں پہ تقسیم کرنی چاہیے, میں بتا دیتا ہوں چودھری صاحب, میں نے کہہ دیا کہ آپ لوگ میرے سے آگے آگے نہ جائیں, اس سے کنفیوژن پیدا ہو جاتا, آپ میرا انتظار کر دیں. بیرن لینڈ یا ارض میتا, جو حدیث میں الفاظ آئے ارض میتا, تو ارض میتا میں کتنے صفات ہونے چاہیے, ایک ہی, یہ کسی انڈیویجل کی پراپرٹی نہیں ہے, اتری یہ ایگریکلچرل بھی نہیں ہے, یعنی ابھی تک ایگریکلچر نہیں بیرن پڑی ہوئی ہے, یہ دوسرے شرط ہے, دوسرا کنڈیشن. اور تیسرا یہ پبلک کے لیے بھی استعمال نہیں ہو رہی, تین کنڈیشن ہے اس کی, اس کو کہتے ہیں ارض میتا. اس کو آباد کرانے کا تصور شریعت نے کیا ہے, اکارڈنگ ٹو تھری امامز انکلوڈنگ امام محمد اینڈ قاضی ابو یوسف، تھری امام، احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ، اور ہمارے حنفیہ کے دو امام، امام محمد اور قاضی ابو یوسف رحمہم اللہ، ان پانچوں کا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول وہاں جا کر اس کو آباد کر سکتا ہے، کوئی بھی انڈیویجول جا کے اس زمین کو آباد کرنا شروع کر دے. امام بونی پر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نو اندھیر نگری نہ بنا دیں، تو آپ لوگ قتل مقاتلے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، نہ تو لوگ مستغربان ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. So the person concerned, he must apply to the government concerned. اور گورنمنٹ کا کوئی ڈپارٹمنٹ وہ اس کے لیے باؤنڈری رکھ دے گا کہ آپ اس کو کلٹیویٹ کریں، اس کو فرٹیلائز کریں، اس کو آباد کروا دیں. جب وہ باؤنڈری لگا دے اس عمل کو کہتے ہیں تحجیر. یہ کہتے ہیں تحجیر، تحجیر، تحجیر کا معنی پتھر لگانا. تو پتھر لگا دیے جاتے ہیں، اب بھی دے ابھی جب وہ تقسیم ہو جاتی ہے تو وہ کیا لگا دیتے ہیں، پتھر لگا دیتے ہیں، نشان لگا رہتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں تحجیر. تو جب تحجیر کیا جائے تو جس دن تحجیر کیا گیا، یعنی جس دن پتھر لگایا، باؤنڈریز لگا دیے گئے کسی آدمی کو حکومت نے، یہ ہے. سو ہی از باؤنڈ ٹو کلٹیویٹ اینڈ فرٹیلائز بوتھ ویری لینڈ ان تھری ایئرس، کہ تین سال میں وہ اس کو آباد کروا لیں. دیٹس انف، دیٹس سفیشنٹ. اگر وہ تین سال میں بھی آباد نہ کر سکا اور ویسے کا ویسا بنجر پڑا تھا، ونس اگین اٹ ول بیکم بیرن. تین سال پہلے جو اس کی پوزیشن تھی اور جو اس کا سٹیٹس تھا، یہ واپس اس سٹیٹس میں چلی جاتی ہے. دین جمیل صاحب کین گو دیئر اینڈ ہی کین اپلائی، کہ وہ چوہدری صاحب نے ویسے قبضہ جمایا ہے، ابھی تک بنجر کی بنجر پڑی ہوئی ہے. دوسری چیز ملکیت کریٹ ہوتی ہے. اچھا، احراز و سوید، احراز زا کے ساتھ، احراز و سوید، احراز و سوید کا معنی شکار کرنا. جو پرندے ہیں سارے پہاڑوں میں، یا جو فش ہیں سمندر اور پانی کے اندر، یہ کس کی ملکیت ہے؟ جو پکڑ لیں، یہ ہے مباح. لیکن جو پکڑ لے اس کی ملکیت کریٹ ہو جاتی ہے وہاں. اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ فش صاحب حملہ کر رہے کہ مجھے دینے، اس لیے کہ یہ اللہ نے مباح پیدا کر دیا ہے. صحیح، وہ آدمی کہے گا یہ مباح تھا جب تک میں نے پکڑا نہیں تھا، جب میں نے پکڑا اس کی بہت ختم ہو گئی. Now that is owned by، اب یہ میری ملکیت ہے. اور تیسری چیز کنوز اور معادن، کنوز اور معادن یعنی زمین کے اندر دفینے، زمین کے اندر دفینے. تو دفینہ جس کو مل گیا، مدفون خزانہ جس کو مل گیا، تو اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کا 1/5 یہ بیت المال کا اور ٹریجری کا ہے، اسلامی بیت المال کا استحقاق یہ گورنمنٹ ٹریجری میں جائے گا 1/5، اور 4 اس سے یہ متعلقہ آدمی کی ملکیت ہے. وہ اسباب جو ملکیت کریٹ کرواتے ہیں، خدا صحیح کے پوزیشن سے. دوسرے اسباب جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسباب جو ملکیت ٹرانسفر کرواتے ہیں. تو وہ پھر دو قسم کے ہیں، ایک وہ تو کسی کانٹریکٹ کے سہارے ملکیت ٹرانسفر کروا دیتا ہے، کانٹریکٹ کے سہارے ملکیت ٹرانسفر کروا دیتا ہے، اور دوسرا وہ کہ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا، آٹومیٹکلی ملکیت ٹرانسفر ہو جاتا ہے. پہلے کی مثال، اس طرح ہم سیل پرچیز کرتے رہتے ہیں، اس سے ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو یہ فروخت کر دی، چینج کر دی، اس کی اونرشپ میرے سے نکل کر آپ کے ہاتھ میں آ گئی. بیسڈ اپان دیٹ ویری ٹرانزیکشن اور دیٹ ویری کانٹریکٹ، صحیح. لیکن بعض اوقات ملکیت میں چیز آ جاتی ہے بغیر کسی کانٹریکٹ کے، بات مر جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی انہیریٹنس کے سہارے ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی ہے. کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا آپ کا اپنے باپ کے ساتھ، تو یہ کوئی سیل پرچیز کا مسئلہ، پہنے والے کو کہتے ہیں النقل بالعقد، پہلے والے کو کہتے ہیں یا انتقال بالعقد، انتقال بالعقد، اور دوسرے والے کو کہتے ہیں انتقال بالخلافہ بائی سکسیشن، انتقال بالخلافہ بائی سکسیشن. اس پر ایک ریزرویشن اور تحفظ لکھیں یا نوٹ لکھیں کہ بنیادی طور پر چونکہ ساری چیزیں سورہ حمیمہ سجدہ کی آیت کی وجہ سے اللہ کریم نے ساری چیزیں انسانوں کے لیے مباح پیدا کر دی. کیسی پیدا کر دی؟ مباح. لہذا بعد میں چیزیں ملکیت میں بھی آ گئی لیکن کسی مالک کو حق نہیں پہنچتا کہ لوگوں پر رزق کے دروازے بند کروا دیں، کیونکہ اباحت کا ڈاؤٹ ابھی تک موجود ہے. پوزیشن کی وجہ سے آپ کی ملکیت تو آ گئی بٹ اٹ ڈزنٹ مین ٹو سیز ایوری باڈی، اس کے ضروریات وہ پرووائڈ کرنے آپ کی ذمہ داری ہے جس وقت حد تک آپ کے بس میں ہو، اس حد تک آپ کے بس میں ہو. یہ جو بار بار قرآن کریم اور حدیث کہہ رہا تھا اتحام اتحام اتحام، بھوکوں کو کھلائے، بھوکوں کو کھلائے، ضرورت مندوں کو کھلائے، ان کی ضروریات پوری کریں، یتیموں کو سہارا دیں، بیواؤں کو، اس لیے کہ بیسیکلی آل دیٹ واٹ یو ہیڈ دیٹ واز اونڈ بائی دیز یتیم اینڈ بیواز آلسو، کیونکہ بیسیکلی دے آر انسان اینڈ انسان دے ہیو نیچرلی ایکول رائٹ ان واٹ یو پوزیس، جو آپ کے پوزیشن میں ہے. اسی میں اور کا بھی اس نے کہا کہ آپ کے قبضے نے آپ کی ملکیت پیدا کر دی، لیکن ڈاؤٹ تو ابھی تک ان کی شراکت کا موجود ہے، ان کے پارٹنرشپ کا جو نیچرل حق ہے وہ تو ابھی تک وہ ڈاؤٹ موجود ہے. تو جب ڈاؤٹ موجود ہے تو یو آر باؤنڈ ٹو پرووائڈ دیم واٹ یو کین. جہاں کے مسئلہ دین کران صحیح ہے خاندار نکلے ہیں سولہ فائدہ داخل ہیں تب غریبانہ تو اور کیا خان. اللہ بھی وس رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے کہ اللہ بھائی یہ ہمارا مال توڑا ہے، در حقیقت مالک ہر شے خدا سے، یہ امانت چند روزہ نر دماس سر نے بڑی اچھی بات کہی کہ در حقیقت مالک ہر شے خدا سے، ہر چیز کے مالک کون ہے؟ وللہ میراث السماوات والارض. اللہ کریم فرماتے ہو کلیم کرنے والوں کلیم کر دعوی دارو، یہ گاڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ پراپرٹی میری ہے، جائیداد میرا ہے، مربے میرے ہیں، یہ فلاں میرا ہے، کارخانہ میرا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ساری دنیا ختم ہو جائے پھر یہ کس کے ہوں گے؟ اللہ کریم فرماتے وللہ میراث السماوات بائی سکسیشن، یہ میری ملکیت پہ رہ جائیں گی. تو جو چیز کل میرے لیے رہ جاتی ہے تو آج آپ اسے صرف کریں میری رضا کے لیے، ہے تو ویسے بھی میری. تو اللہ نے کیا فلسفہ تما دیا کہ یہ تو ویسے بھی میرے ہاتھ میں رہ جائے گی، آپ لوگ تو سب چلے جائیں گے، آپ تو یہ پراپرٹی کس کے یہاں رہ جائے گی؟ تو یہ آپ کا گھر میرا گھر، آپ کی گاڑی میری گاڑی، آپ کا ڈالر میرے ڈالر، یہ کہاں رہ جائیں گے؟ اللہ کے ہاں، اللہ ہی مالک بن جائیں گے. تو اللہ کریم فرماتے جو چیزیں مجھے بعد میں ملنی ہیں تو آپ آج ہی سے اسے میرے رضا میں صرف کر دیں. صرف کر دو گے تو ریوارڈ مل جائے گا، اس طرح قبضہ کر کے رکھو گے تو ختم ہو جائے گا، چیز رہ جائے گی، وہ تو آٹومیٹکلی مجھے مل جائے گی لیکن آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا. تو آپ نے اپنے ساتھ زیارت کی، اس لیے آپ اپنے ساتھ احسان کریں پہلے سے لگائیں. تو واپس اپنے سبق پہ، الذی و اللہ تعالی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کر دیا ہے آسمان اور زمین کو، اور وہ جو اس کے درمیان ہے، فی ستت ایامین چھ دنوں میں، ثم استوی علی العرش، اور پھر اللہ کریم استوی علی العرش. یہ ہے محاورہ. عرش کا معنی ہے تخت، عرش کا معنی ہے تخت، ترون. تو اب اللہ کریم ترون پر برابر ہو گیا، تو اللہ کریم کی تو ہماری جیسی باڈی ہے نہیں کہ وہ کرسی پر کس طرح بیٹھ گیا، اس طرح بیٹھا ہوا ہے، اس طرح آرام کر رہا ہے، کشن پر اس طرح لیٹا ہوا ہے. نہیں، یہ محاورہ ہے. یہ کیا ہے؟ محاورہ. جب ایک حاکم اپنی حکمرانی کو مضبوط کر لیتا ہے تو ہم کہہ لیتے ہیں وہ کرسی پر جم گیا، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ اب 24 گھنٹے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، مینس اس کی حکمرانی جم گئی. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے سارا کچھ پیدا کر دیا، ثم استوی علی العرش، میری حکمرانی جم گئی، ثم استوی علی العرش، میری حکمرانی جم گئی، کوئی نہیں کہ مجھ سے چھین لے. الرحمن، یہی اللہ تعالی رحمان ہے، فسأل به خبیرا، تو آپ فسأل به خبیرا، آپ پوچھ لیں اسی ذات کے متعلق کسی علم رکھنے والے سے. اسی ذات کے پہچان کے لیے اگر آپ خود نہیں پہچانتے تو کس سے پوچھیں؟ قرآن و سنت کے کسی عالم سے پوچھیں، فسأل به خبیرا، کیونکہ ابھی تک آپ اللہ کو جانتے نہیں. کہ آپ نے جاننے اور پہچاننے کے لیے کس کا سہارا لینا ہوگا؟ شیخ کے پاس جانا ہوگا. فصل بھی خبیرہ, تاکہ آپ اللہ کو پہچان سکے. اگر وائز تو پھر آپ نے داتے کے دربار پر پڑھا رہنا ہے, یا کسی محی الدین چشتی کے دربار پہ پڑھا رہنا ہے, یا کسی کبو والی سرکار اور دلیا والی سرکار کے دفتر پہ پڑھا رہنا ہے کہ بابا ککڑ لے اور پتھر دے. پھر تو آپ نے بابے سے کہنا ہے کہ بابا ککڑ آپ لے اور پتھر مجھے دے دے, اس لیے کہ آپ اللہ کو نہیں جانتے. اللہ کو نہیں, ابھی شیخ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں پڑا, تاکہ وہ آپ کو اللہ کی معرفت کروا دے کہ اللہ کیسی ذات ہے, اللہ کیسی ذات ہے. آپ ذرا جائیں سورہ الحج پہ واپس, اترمی پاری کی آخر ہے, آیت نمبر 73. یا ایھا الناس, او انسانو, نکال لیا. یا ایھا الناس, او انسانو, ضرب مثلا فاستمعوا لہ, آپ کو ایک مثال دی جاتی ہے, آپ کو ایک مثال دی جاتی ہے, فاستمعوا لہ, کان کھول کے سن لو. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کان, اس لیے کہ آپ لوگوں کے کان بند ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں بدبختو آپ لوگوں کے کان بند ہیں, کان کھول کے سن لو. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا, تاکیک وہ بابے. الذين, وہ سٹیچوز جو آپ نے بھابوں کے بنا دیے. تو کسی نے پتھر کے سٹیچو بنا کے قبر کو پوجا کرتا ہے. ان الذين تدعون من دون الله, جن کو آپ پکارتے اللہ کے علاوہ اپنے مشکلات یا منافع کے لیے, کہ بابا مجھے سپورٹ دینے. نعرہ حیدری, نعرہ پیر و دستگیر, انا للہ و انا الیہ راجعون. In Islam there is only one nara, and that is nara takbir, Allahu Akbar. Kya jagah Allah ko pukarna hai. Innal ladheena tad'una min dunillahi, taqeeq wo jo aap pukarte rehte Allah ke alawa, la yakhluqu zubaban, wo paida nahi kar sakte zubaban, wo paida nahi kar sakte zubaban ek makki ko, wala wajtamahula تمغولا, اگر کہ وہ سارے یونانی مسلم اس کے لیے جمع بھی ہو جائیں. وہی اسلوبوں اور زبابوں سے, ابھی اللہ کریم مشرکین مکہ کو چیلنج کر رہا ہے کہ مکی کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے, آپ نے جو بابوں کے اسٹیچو بنا دیے ہیں اور اپنی شیرینیاں اور حلوے وغیرہ اور حلوہ پوری لے آتے ہیں, سیویاں پکاؤ اور کڑھائیاں پکاؤ, کہ جو سیویاں اور کڑھائیاں آپ لے آتے ہیں نظر و نیاز اور ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں, تو مکی آ کے اس پہ بیٹھ جاتی ہے, تو بابا تو اس پہ قدرت بھی نہیں رکھتا کہ وہ اس مکی کو بکا دے. ضعف الطالب والمطلوب, پکارنے والا اور جسے پکارا گیا وہ دونوں کمزور ہیں, کوئی قوت نہیں رکھتے. تو پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ ما قدر اللہ حق قدرے, ابھی تک لوگوں نے پہچانا نہیں اللہ تعالی کو جس طرح اسے پہچاننے کا حق ہے. اسے اسے پہچاننے کا حق ہے کہ آپ نے اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیا ہے, ابھی تو ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں. یعنی آدمی اگر کسی اور کے پاس جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیا کہ یہ کام اللہ کے کرنے کا نہیں, یہ فلاں کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ فلاں پیر صاحب کر رہا ہے. پیر ہمیں آتے بلیاں بھی علم غیب رکھ دیا, اور یہ گند سندھ اور پنجاب میں بہت پھیلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کا بلا کر دے, پیر بہت بڑی مصیبت ہے وہاں. اللہ تعالیٰ پیروں سے نجات دلائے ان کو. ما قدر اللہ حق قدرے, ابھی تک نہیں پہچانا لوگوں نے اللہ تعالی کو حق انداز سے. ان اللہ لقوی العزیز, اللہ تعالی وہ ذات ہے جو قوت رکھنے والا ہے اور غلبہ رکھنے والا ہے. آپ ذرا جائیں سورہ الزمر پر, سورۃ الزمر نکال لیا, آیت نمبر 64 دیکھیں. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. رسول پاک کے پاس لوگ آئے, کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت ہوا, یہ جھگڑا ختم کرتے ہیں. اس نے کہا کیسے ختم کرتے ہیں؟ اچھی بات ہے اگر جھگڑا ختم ہو جائے, جھگڑا ختم ہو جائے ہاں اچھی بات. اس نے کہا جھگڑا ختم کرتے ہیں. کہا کیسے ختم کرتے ہیں؟ اس نے کہا ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں گے, ایک سال ہم آپ کے ساتھ. اس نے کہا نہیں, انہوں نے کہہ دیا چلو ہم ایک سال کرتے آپ چھ مہینے کریں. حضور نے کہا جی کیا بکواس. انہوں نے کہا آپ ایک سال کر دیں آپ ایک دن کریں. حضور نے فرمایا ایون فار اے سنگل سیکنڈ آئی کین ناٹ ڈو دیٹ. یہ کیا بکواس کرتے ہیں, یہ کوئی کمپرومائز والی بات توڑی ہے؟ دین کی بات کمپرومائز والی نہیں ہوتی. اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں کھل کے کہہ دیں. قل افغیر اللہ, آیا اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کے حوالے سے تامرونی عابد, آپ مجھے بتا دیتے کہ میں بندگی کروں. ایو الجائلون, او جائل کے بچوں یہ کیا ڈیمانڈ ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا ان کو مکھا لگا رہے ہیں. آدمی کسی کو جائل کہنے سے بڑا مکھا تو اور کوئی نہیں لگتا. تو فرمایا کہ کہہ دو ایو الجائلون, جائل کے بچوں ہی کوئی انسانیت کی بات توڑی ہے؟ اور اللہ کریم نے پھر وارننگ دے دی. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, ہم نے آپ کو اور آپ سے پہلے پیغمبروں کو یہ بات واضح بتا دی تھی. لَئِنْ أَشْرَكْتَ, کہ کسی نے بھی اگر شرک کر دیا ایون فار اے سنگل سیکنڈ, اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, تو آپ کا سارا کیا ترا وہ سارا ختم ہو جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آپ لوزر ہو جائیں گے. بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ, بکر صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں. وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ, وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِ. اب اللہ کریم فرماتے جو لوگ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ابھی تک اللہ کو پہچانتے نہیں کہ اللہ کون سی ذات ہے, وہ نہیں برداشت کر سکتا اپنی ذات کا قدر. وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِ, انہوں نے اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیا ہے. وما قدر اللہ حق قدرے, ونرض جميع القبضۃ یوم القیامہ, ساری زمین اللہ کے کنٹرول میں ہوگی قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ, اور سارے آسمان یہ اللہ کے مٹی میں بند رہیں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, وہی اللہ تعالی سارے نقائص سے پاک ہے, اسی کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں. اور جو لوگ ان کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں ان سے تو میرا مرتبہ بڑا عالی ہے, تو وہ اسپیڈ کے لوگ نہیں, پتہ نہیں میرے شریک کیسے ٹھہرے ہیں. تو شراکت کے لیے تو فیلڈ میں ہونا ضروری ہے, تو یہ لوگ تو اسپیڈ کے ہیں نہیں, میرے شریک کیسے بن گئے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی صحابہ اجمعین. اللہ ذکرنا من القران ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا تلاوته ما علمنا وانا النهار. اللہ خیر حافظ و رحم. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ, اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ سجدے کرو رحمان کے سامنے, قالوا, تو وہ کہہ دیتے, وَمَا الرَّحْمَنِ, یہ رحمان کیا چیز ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ رحمان کون ہے. یہ دیکھیے کلمہ آ گیا ماں, کلمہ آ گیا ماں. اگر یہاں کلمہ ہوتا من, قالوا ومن الرحمن, تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا کہ وہ رحمان کو کوئی انٹیٹی کنسیڈر کر رہے تھے, لیکن اس کی شناخت اور پہچان مانگ رہے تھے. جبکہ وہ من رحمان, وہ سرے سے کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ رحمان کیا بلا ہے. بڑے شیطان لوگ تھے, انہوں نے کہا یہ رحمان کیا بلا ہوتی ہے, رحمان کو سجدے کر, یہ رحمان کیا ہے؟ قالوا ومن الرحمن, یہ نہیں کہا کہ رحمان کون ہے, یہ کہہ دیا رحمان کیا ہے. اور آپ ڈفرنس, یہ ایک ایسا ڈفرنس ہے جس الفاظ میں آپ بیان صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. بس کہ ہر ایک آدمی کے انٹیوشن میں یہ چیز پڑا ہے کہ کسی کے متعلق آپ یہ پوچھیں کہ چودھری صاحب کون ہیں, صحیح؟ تو یہ کہ انسلٹ نہیں ہو رہی, لیکن جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ چودھری صاحب کیا چیز ہے, یہ کیا ہے چودھری صاحب, یو نو زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہم بدبخت میں رسول پاک سے کہہ دیا رحمان, رحمان کیا چیز ہے, یہ رحمان کیا چیز, صحیح؟ اور یہ لفظ رحمان سے انہیں بڑی چھڑ تھی, لفظ رحمان سے انہیں بڑی چھڑ تھی. سہیل ابن عمر صلح حدیبیہ میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی نے لکھ لیا, تو اس نے رحمان پر اعتراض کیا کہ نو, ہمارے بہت سارے رحمان ہیں وہاں پڑے ہوئے ہیں بیت اللہ کے اندر, صحیح, ہم دوسرے رحمان کو نہیں مانتے. وہاں حبل جو پڑا ہوا ہے اس سے بڑھ کر رحمان کوئی نہیں ہو سکتا, وہاں حبل جو چیٹو پڑا ہوا ہے اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا رحمان نہیں ہو سکتا. ول نیور ایڈمٹ اینی ادر رحمان. شیطان لوٹتے ہیں, صحیح. حضرا نے کہا رہا سورہ الرحمن کا جواب وہاں آ رہا ہے 27 بارے میں, لکھ لیا. انہوں نے کیا سوال کیا, عمر رحمان, یہ رحمان کیا ہے, تو یہ اس کا جواب ہے. الرحمن علم القرآن, رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن کریم کی تعلیم دی ہے. کون سا پیج ہے؟ 532 532. الرحمن علم القرآن, رحمان وہ ذات علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. اب دیکھیے لفظ رحمان سے انہیں چھڑ دی, تو انہوں نے کہہ دیا عمر رحمان, یہ رحمان کیا ہے, یہ رحمان کیا ہے. تو جو آدمی جس چیز سے چھڑتا ہے اسے مزید چھڑانا چاہیے, صحیح ہے. اب پیغمبر کے قرآن سے انہیں ایک اور چھڑ دی, صحیح. تو اللہ کریم نے اسی کا سارا لے لیا کہ چھڑنے والے کو چھڑتے رہیں, چھڑنے والے کو چھڑتے رہیں. وہ چھڑتے ہیں لفظ رحمان سے, تعلیم اور قرآن سے مزید چھڑے انہیں, صحیح. تو اس طرح ہے جس طرح آدمی کو پھر منہ پر بکھا دے دیں, صحیح, اور 32 ہی نکال دیں. یہ علم القرآن سے اللہ نے 32 ہی نکال دی ان کی. رحمان و علم القرآن, رحمان و ذات علم القرآن جس نے قرآن کریم کی تعلیم دی ہے. خلق الانسان علم البیان, انسان کو پیدا کیا ہے علم البیان, اور اسے پاور آف ایکسپریشن دے دیا ہے. یو کین ایکسپریس وٹ ہی وانٹ ٹو ڈو, وہ ایکسپریس کر سکتا ہے. انسان کے علاوہ کوئی دوسرا ایکسپریس نہیں کر سکتا. دوسرا طوطی وہ صرف الفاظ بولتا ہے, ایکسپریشن نہیں کرتا, بیکاز ہی ڈزنٹ نو وٹ ہی سیز. اس کو پتہ نہیں ہوتا نہیں کیا, آپ کچھ الفاظ انہیں سکھا دیں. کس کو؟ یہ پیرٹ جو ہوتا ہے طوطا, طوطے کو آپ کو الفاظ سکھائے, اسے الفاظ کا مفہوم نہیں معلوم, بیکاز ہی ڈزنٹ ایکسپریس وٹ ہز مائنڈ, ہی از اونلی امیٹیٹ, وہ صرف کاپی کرتا ہے. کوئی سا بس ان بھائی صاحب آبزرویشن ہونے چاہیے, صحیح. آبزرویشن سے خدا پہچانا جاتا ہے. الرحمن علم القرآن, رحمان و ذات علم القرآن جس نے قرآن کریم کی تعلیم دی. خلق الانسان, پیدا کیا ہے انسان کو, علم البیان, اور اسے بیان کرنے کی توفیق دے دی ہے, اسے تعلیم دی ہی بیان کرنے کی, کہ وہ معفی الضمیر کو بیان کر دیتا ہے, اس کے قلب و دماغ میں جو بات آ جاتی ہے وہ اسے ایکسپریس کر دیتا ہے. ان الکلام لفی الفؤاد وانما, ایک عربی شاعر نے کہا ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا, کہ اصل بات تو قلب و دماغ میں ہوتی ہے, یہ زبان تو صرف اس کی ترجمان بن جاتی ہے. اصل بات کہاں ہوتی ہے؟ قلب و دماغ میں, زبان اس کی ترجمہ. تو یہ ترجمانی اللہ کریم نے انسانی زبان میں رکھی ہے. علمہ البیان, پاور آف ایکسپریشن, علمہ البیان, پاور آف ایکسپریشن, اللہ کریم نے اسے پاور آف ایکسپریشن دے دیا ہے انسان کو. اب دیکھیے علم القرآن, قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان, اس میں درمیان میں کوئی اینڈ اینڈ اینڈ یا اردو کے حوالے سے اور اور اور, صحیح, یا پشتوں کے حوالے سے او او او, عطف کے لیے وہ نہیں ذکر کیا, ایسا نہیں کہا. الرحمن علم القرآن وخلق الانسان وعلمه البیان, واو کا ذکر نہیں کیا, واو کا, کیونکہ اللہ کریم ایز اے ہول تین قدرتوں کا ذکر کر رہا ہے, کہ ایک قدرت اللہ کی یہ کہ تعلیم قرآن دی ہے, دوسری یہ کہ انسان کو پیدا کر دیا ہے, تیسرا یہ کہ اسے نطق اور گویائی کی قوت دے دی ہے. لیکن ایک اہم نقطہ جو ہمارے شیخ نے ذکر کر دیا, شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اب چاہیے تو یہ تھا آرڈر, تو ایسا سیکوینس اور ایسا ہونا چاہیے تھا کہ الرحمن خلق الانسان علمہ البیان ثم علمہ القرآن, اللہ نے انسان کو پیدا کیا, اسے پاور آف ایکسپریشن دے دیا, اور پھر قرآن کریم کی تعلیم دے دی, پھر قرآن کریم کی تعلیم دے دی. تو ایسا نہیں کہا, یہ قرآن کی تعلیم سب سے مقدم کر دی. ایک نقطہ یہ کہ انہیں چڑھنا تھا, جو چڑھتے تھے تو چڑھنے والے کے سامنے وہی بات آپ نے پیری کرنی, سے وہ چڑھے, صحیح, جسے وہ چڑھے, کیونکہ انہیں چڑھنا تو ایسے تھا. تو ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ اس میں ایک لطیف نقطہ ہے کہ ان الانسان خلق لان يتعلم القرآن, کہ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ عالمی پیغام سیکھ لے. یہ جو ہے اس سے پہلے جو جتنے سارے پیغامات تھے اللہ کے وہ سارے ریجنل تھے, وہ کیا تھے؟ ریجنل پیغامات تھے, علاقائی تھے. تورات دیٹ واز ریجنل میسج آف اللہ سبحانہ و تعالی. related only to the people of Israel. Injil, that was only a reformation to the perversion of Torah. Sahih. And Zabur, that was only a remembrance which was to be recited by Hazrat Dawood alayhi salatu wasalam. And so was the case of the scriptures of Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam, Hazrat Shiz and Hazrat Nuh. کہ ان سب کو جو اللہ نے اسکرپچر دے دیے تھے وہ میسج تھے ریجنل، لیکن یہ میسج ہے یونیورسل. تو اللہ کریم نے انہیں الفاظ سے ہی ذکر کر دیا کہ انسان کی تخلیق ہی اسی مقصد کے لیے کی گئی ہے کہ وہ اللہ کریم کے یونیورسل میسج کو سمجھ لے. رحمان علم القرآن، صحیح ہے. تو پتہ لگ گیا کہ انسان تب انسان بنے گا جب وہ قرآن سیکھے، صحیح. ادر وائز وہ کلیم کرے گا بٹ وی ول نیور ایڈمٹ that he is an insan in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Bottom line اپنے پک کر دی، سوری صاحب نے پک کر دیا. اب ذرا پیچھے چلے جائیں وہاں سورہ بنی اسرائیل کے اخیر پر، دیکھ لیا نمبر 110 ٹین، 210 اور آیت نمبر 110 ٹین ٹین اچھا اچھا میں تو 210 جانتا ہوں. آیت نمبر 110 کا لیا. یا رحمان یا اللہ یا رحمان. اب مشرکین مکہ نے مسخرے اڑا دیے کہ عجیب پیغمبر ہے، اپنے لیے ایک کو ریزرو رکھا ہوا ہے، ہمیں کہتا ہے خدا ایک ہے، خود دو کو پکارتا رہتا ہے. ذرا چلتے ہیں اس سے پوچھتے کہ رحمان کیا ہے. اللہ تو آپ بار بار ذکر کرتے ہیں لیکن یہ رحمان کیا ہے؟ اللہ کریم نے کہہ دیا کہ آپ انہیں کہہ دیں قل ادعوا اللہ، آپ انہیں کہہ دیجئے ادعوا اللہ ودعوا الرحمن، پکارو اللہ کو یا پکارو رحمان کو. یہ ایک ہی ذات کے دو نام ہیں، ایک ہی ذات کے دو نام ہیں اور دو کیا. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنا، اللہ کے اسماء اور ناموں سے جو بھی آپ پکاریں گے، فلہ الاسماء الحسنا اسی کے لیے سارے بہترین نام ہیں. 99 منشن دیا رہنے حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حدیث میں ذکر کر دیا ہے. اللہم انت الملک الحق الذی لا الہ الا انت، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، صحیح ہے. اچھا تو آپ 99 کو ان اسماء کو آپ یاد کر دیں، ان کو آپ حفظ کر دیں اور صبح نماز کے بعد اس کا ذکر کیا کریں، صحیح. تو اللہ کے اسماء کی ریفلیکشن ہوگی آپ کے ذات پر، اللہ کے اسماء کا انعکاس ہوگا آپ کے ذات پر. قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن، آپ کہہ دیجئے ادعوا اللہ، پکارو اللہ کو یا پکارو رحمان کو. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنا، جو بھی آپ پکاریں گے اللہ کے ناموں میں سے تو اللہ کے لیے اسماء حسنا، نیک نام، بہترین نام، بیوٹیفل نیم. اسماء حسنا بیوٹیفل نیمس، کہ یہ بیوٹیفل نیمس یعنی یہ بیوٹیفل صفات اللہ تعالیٰ کی. صرف نام وہ توڑا ہے، اسی نام کے اندر ایک صفت ہے، اسی نام کے اندر ایک کوالٹی کا ذکر ہے. تو فلا الاسماء الحسنا، یہ سارے بہترین صفات کمال اللہ کے لیے ثابت ہیں. تو واپس اپنے سبق پہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ سجدے کرو رحمان کے سامنے، قالوا تو وہ کہہ دیتے وَمَا الرَّحْمَنُ. تو ایک معنی تو یہ کہ من انہوں نے نہیں کہا، من کیونکہ وہ مسخرہ اڑا رہے تھے. اگر وہ کہہ رہے تھے وہ من الرحمن، رحمان کون ہے، نہیں انہوں نے کہہ رہے وہ من الرحمن، رحمان کیا ہے، رحمان کیا ہے. ہم کہتے ہیں صفر کی وجہ ضرب ورکہ پختو کیوں ہو، صحیح. صفر میں ضرب دے دیا تو صفر میں کسی چیز کو ضرب دے دے تو حاصل ضرب صفر ہی ہوتا ہے، صحیح ہے. تو انہوں نے اللہ کو صفر میں ضرب دے دیا کہ رحمان کیا ہے، ایک مانا. اور دوسرا آپ لاجک میں ذرا چلے جائیں، منطق میں چلے جائیں تو ما الانسان ما ہوا، انسان کی ماہیت کیا ہے، انسان کی ماہیت اور نیچر کیا ہے، انسان کی ماہیت اور نیچر کی ہے، ایسی ڈیفینیشن جس سے انسان کا مفہوم واضح ہو جائے. صحیح. تو ماں کے کلمے سے ماہیت کا سوال کیا جاتا ہے، ماں کے کلمے سے ماہیت کا سوال کیا جاتا ہے. اور ماہیت اس چیز کی بیان کی جا سکتی ہے جس پر تعریف کرنے والے کے علم کا احاطہ ہو سکے. اب اللہ کی ذات پر ہمارے علم کا احاطہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات پر، کیونکہ اللہ کی ذات وہ لمیٹڈ ہے نہیں. احاطہ تو تب ہوگا جب آپ اس کے لیے لمٹس متقرر کر دیں، جب حدود اور باؤنڈریز لگا دیں. جب اللہ کے ذات کے لیے باؤنڈریز اور لمٹس ہیں نہیں، تو اٹ مینز کہ اس کی ماہیت کو کوئی نہیں جانتا. اور تبھی سعدی نے کہہ دیا، عبدالحق صاحب سعدی اشما و سعدی اہل مدی گفتاست، کہ اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم. بہت بہترین کہہ دیا ہے سعدی نے، اتنی توحید کے حوالے سے اتنی پیاری بات کی اس نے. اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، وزرج گفت اند شنید مخواند ایم. سبحان اللہ، میرے خیال میں اس جیسے بہترین فکر اور تصور شاید کسی عالم نے پیش کیا ہو. دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر، ساری کتابیں ختم ہو گئی، سارے دفاتر ختم ہو گئے، دنیا بھر کے علوم ختم ہو گئے. دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر، اور عمر انتہا تک جا پہنچ گئی. لیکن ما ہم چنا در اول وصفے تمان رہے ہوں، لیکن او اللہ آپ کے پہچان کے حوالے سے ہم ابھی تک ایلیمنٹری میں پڑھ رہے ہیں. صحیح. ابھی اس لیے تو اس کی چھٹی نہیں ہوتی، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. ہر ایک فن کا ایک ہنڈ ہوتا ہے. بھائی آپ کالج کب تک پڑھیں گے؟ ٹو ایئر کالج ہے، فور ایئر کالج ہے، گریجویٹ ہو جائیں گے جی، پھر اس کے بعد ماسٹر لے لیں گے، پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کر جائیں گے. کوئی سٹاپ اوور تو ہے ہر ایک کام کا. اللہ کی معرفت کا کوئی سٹاپ اوور نہیں، اس کا کوئی اڈا ہے نہیں کہ باس جی، کیونکہ اگر اڈا معلوم ہو تو اسی دن ہی آپ کا جاب ختم ہو جائے گا. صحیح. اور پیغمبر صلی اللہ نے کہہ دیا، واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اللہ کی بندگی یہ مرتے دم تک ہوگی. اللہ کی بندگی یہ کب تک ہوگی؟ مرتے دم تک ہوگی. ابھی تو مولانا نے ایک واقعہ نقل کیا شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، عبادت کر رہے تھے، تو شیطان مجسم ہو کے اس کے پاس آیا، دروازہ کٹکھٹایا رات کی تاریکی میں، کہ شیخ میں جبریل ہوں، اللہ نے مجھے بھجوا دیا ہے، اللہ نے مجھے بھجوا دیا ہے، اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ آپ بندگی بس کر دیں. آپ نے تو حد کر دی، آپ نے ہاں تو حد کر دی، لمٹس آپ نے کراس کر دیے، بہت آگے چلے گئے، ابھی آپ چھٹی کریں اور آرام کریں. صحیح. تو شیخ نے اپنی سٹک اٹھائی اور دوڑ پڑا اس کے پیچھے، کہ اچھا جبریل اتنا گیا گزرا ہے کہ وہ عبد القادر کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے. یہ دیکھیے اولیاء کی شان. صحیح. ہم تو دو رات اگر اللہ نے توفیق دے دی تہجد پڑھتے ہوئے، دو رات، تو تیسری رات ہم جبریل امین کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو بڑا تیر مارا. صحیح. ہم تو بڑے تیز بار خان ہو گئے، ابھی جبریل نے آنا چاہیے. صحیح. تو شیخ جیلانی اسٹک اٹھایا کہ اچھا جبریل اتنے گئے گزرے ہیں کہ وہ عبد القادر کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہے بخاری کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات عبادات میں اتنے کڑے رہتے حتی تورمت قدماہ، کہ آپ کے قدم سوج جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کڑے رہتے کہ آپ کے حتی تورمت قدماہ، کہ آپ کے قدم اس میں سویلنگ پیدا ہو جاتی، وہ سوج جاتے، اس میں ورم آ جاتا. شیخ بوسیری نے اپنے قصیدہ میں اس کو، قاری صاحب آپ کے لیے، شیخ شرف الدین بوسیری نے اپنے قصیدہ بردہ میں اسی حدیث کے مضمون کو یوں ذکر کر دیا ہے کہ ظلمت سنت من احیا الظلام الہ، ظلمت سنت من احیا الظلام الہ، انشتکت قدماہ الذر من ورمی. شیخ بوسیری بڑے ولی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے پیغمبر کے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، من احیا الظلام، جس نے تاریک راتوں کو اپنے عبادات سے زندہ کر دیا، تاریک راتوں کو اپنی بندگی سے زندہ کر دیا. انشتکت قدماہ الذر من ورمی، کہ آپ کے قدم وہ تکلیف کی وجہ سے اس میں ورم آ گیا، سویلنگ ہو گئی. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، او ما قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک، اللہ کے نبی آپ اتنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں, اللہ نے آپ کو معصوم پیدا نہیں کیا, یو آر انوسینٹ, یو ہیو نیور کمیٹڈ اے سن اینڈ یو ول نیور کمیٹڈ. آپ نے تو نہ کبھی گناہ کیا اور نہ کبھی آپ سے گناہ کا تصور ہو سکتا ہے. پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے کہ یو آر انوسینٹ, یو ہیو نیور کمیٹڈ اینی سن اینڈ یو ول نیور کمیٹڈ. آپ کبھی تو سن کمٹ بھی نہیں کریں گے اور آپ نے ابھی تک کمٹ نہیں کیا, تو آپ اپنے کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دے دیا کہ جب میرے اللہ نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا کہ مجھے معصوم پیدا کیا, افلا اکون عبدا شکورا, تو میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ فلا اکون عبدا شکورا, پھر اس اللہ نے جو میرے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا, میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں شکر گزاری کرتا ہوں جو اپنے کو تکلیف میں ڈالتا ہوں, یہ اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا ہے. اب اللہ کے تو شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ شیطان دور پڑا اس سے اور وہاں دور کڑا ہو گیا, اور شیطان نے پھر بھی اپنا ضرب لگا دیا. اس نے کہا کہ شیخ اگر آپ صرف پیر ہوتے تو میں آج ہی آپ کو پھسلا دیتا, کیوں صرف پیر تو میں جو پیر ہوں نسل روگی پہ پڑھ چکے عبداللہ اے خبر پکشال ہوئے ہم جانا مولا عبداللہ شیر میں پیران متعلق ہوئے نہیں یو پیر اور نسل روگی کے کا کے کہتے ہیں وہ نہیں یو پیر اور نسل روگی پہ پڑھ چکے عبداللہ اے خبر پکشال ہو. ہمارے علاقے کا بہت بڑا عالم تھا, بڑا شاعر تھا, اس نے اپنی زبان میں ایک شعر کہہ دیا ہے کہ ایک پیر اور سو پسو. پسو جانتے ہیں؟ پسو جانتے ہیں؟ تو ان کو سمجھائیں, انگریزی میں اس کے لیے کوئی نام ہے ہوگا؟ کوئی اردو میں تو پسو کہتے ہیں نا, یہ ایک چھوٹا سا ہوتا ہے, کیا کہہ سکتے ہیں, میں نے بچو آیا ہے اس لیے. پسو تو اتنا باریک ہوتا ہے کہ نظر سے بھی میں بڑی چل سے آتا ہے اور اس طرح ٹت کرتا ہے ٹت ٹت, اور ایک ہی شلوار میں گھس جائے پورا بدن, وہ اتنا خبیص کرتا ہے وہ ڈنگ مار مار کے یہ سارا بدن سوج جاتا ہے, سارا بدن سوج جاتا ہے. تو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ پسو آدمی کو تب چھوڑتا ہے جب اس کا شلوار اتارے, پسو اس کا شلوار اتار دیتا ہے. تو مولانا نے کہہ دیا پیروں کی مذمت کرتے ہوئے کہ ایک پیر وہ سو پسوؤں کے برابر ہے, مصیبت ہے مخلوق کے لیے. اس نے کہا کہ اگر آپ صرف پیر ہوتے شیخ تو آج ہی میں نے آپ کو پسلا دیا ہوتا, لیکن آپ کے علم نے آپ کی حفاظت کر دی. کس چیز نے؟ آپ کے علم نے. تو شیخ نے اسے دوسرا سٹک مارنا چاہا کہ بدبخت اب مجھے ورغلا کر اس انداز سے گمراہ کرنا چاہتے ہو کہ میں اپنے علم پر اعتماد کروں, میں اللہ کی مہربانی سے آپ سے بچ گیا, آپ کے ضرب سے میں کیسے بچ گیا؟ اللہ کی مہربانی سے. اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو آپ نے بہت بڑے علماء کو بھی پسلا دیا ہے, بلحان ابن باورا کو پسلا دیا, برسیسا کو پسلا دیا, بلحان ابن باورا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر دوسرے بہترین قاری تھے تورات کے تو بلحان ابن باورا تھے. صحیح قرآن کریم آپ سورہ عراف کے اندر تفصیل میں نے بتا دیا تھا, سورہ اللہ کریم نے فرمایا کہ کل لذی انسلخ من آیاتنا, آپ اس آدمی کی طرف نہ بنے جس نے علم کے کور کو اپنے سے اتار دیا, ولکنہ اخرج الی الارض واتبع اهواء, اور اللہ کریم نے فرمایا ہم نے اسے دین سے نوازا تھا, اس نے دین کو سیٹ اسائڈ کر دیا, دنیا کے پیچھے لگ گیا. اخرج الی الارض, یہ اس طرح جب آدمی بلندی پر چلا گیا ہوتا ہے اور دڑام سے نیچے گر جائے تو دین آدمی کو اوپر لے جاتا ہے, دنیا نیچے لے آتا ہے. ولکنہ اخرج الی الارض, اس نے اپنے کو دڑام سے زمین پر گرا دیا, متبع ہوا خواہشات کے پیچھے لگ گیا. تو اللہ کریم نے, یا سبحان اللہ, اللہ بچائے رکھے, فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلحس وان تتركه يلس, اللہ کریم نے فرمایا میں نے اسے بدتینت قسم کا کتا بنا دیا, بدتینت کتے کی طرح بنا دیا, اور بدتینت کتا ایسا ہے کہ آپ اسے چیڑے پھر بھی کتا ہوں, اور اگر میں بھی چڑھے ہوں ان تحمل عليه يلحس وان تتركه يلس, اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ, جب انہیں کہا جاتا ہے سجدے کرو رحمان کو, قالوا, تو وہ کہتے وَمَا الرَّحْمَنُ, یہ رحمان کیا چیز ہے, أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا, آیا ہم سجدے کریں لما تامرنا ہر اس چیز کو جس کا آپ ہمیں حکم دے. کبھی کہتے ہیں اللہ کو سجدہ کرو, کبھی کہتے ہیں آسمان اور زمین کے خالق کو سجدے کرو. پتہ نہیں آپ کے پاس بہت سارے ٹرمز ہیں آپ استعمال کرتے رہتے ہیں, آپ نے ہمیں کوئی بدھو سمجھا ہوا ہے؟ نسجد لما تامرنا, جو بھی آپ ہمیں حکم دیں گے ہم سجدے کرتے رہیں گے. بازے میں آ رہی ہے کہ کبھی آپ کہتے ہیں اللہ کے سامنے سجدے کرو, کبھی کہتے ہیں کہ جس نے انسان کو پیدا کیا اس کے سامنے سجدے کرو, کبھی آپ کہتے ہیں خالق السماوات کے سامنے سجدے کرو, کبھی آپ کہتے ہیں جو رب ہے اس کے سامنے سجدے کرو, اب آپ نے ایک نئی اصطلاح گڑھ دی رحمان کے سامنے سجدے کرو. انجد لما تامرنا, یہ ہماری زندگی آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے. آپ کبھی ایک کے سامنے ہمیں گرا دیں گے, کبھی دوسرے کے سامنے گرا دیں گے, ہمیں بتائیں یہ ہے کون, ان کا کوئی باپ دادا بھی معلوم ہے کہ نہیں؟ بزن میں آ گئی, یعنی یہ تشریح مد نظر رکھتے ہوئے تبھی آیت ذہن میں آئے گی. نسجد لما تامرنا, آیا ہم سجدے کریں گے ہر اس چیز کی جس کا آپ ہمیں حکم دے دیتے ہیں. وزادہم نفورا, اور یہ بات انکریز کرتے ہیں ان کو نفرت اور فرار کے اعتبار سے. نفور کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک نفرت اور دوسرا فرار, بھاگنا. بارک الذی جعل فی السماء بروجا, اب اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر ایک سے, سورت کی بالکل آیت نمبر ایک. بارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, برکت دینے والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل فرمایا. اور پھر آپ جائیں آگے آیت نمبر 10 پر, آیت نمبر 10, تبارک الذی شاء اجعل لک خیرا من ذلک, برکت دینے والی ہے وہ ذات اگر وہ چاہے. تو یہ لوگ آپ سے جن چیزوں کا ڈیمانڈ کرتے ہیں اللہ آپ کو اس سے بہتر دے سکتا ہے, اللہ آپ کو اس سے بہتر دے سکتا ہے, لیکن پھر لوگ دے ول فالو یو بیکاز آف یور پراپرٹی, بیکاز آف یور ویلتھ اینڈ ڈالر. کیونکہ انسان زر کے غلام ہوتے ہیں. انسان کیا ہوتے ہیں؟ یہ زر کے بولا, یہ لوگ وہاں جو وڈیروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں, کچھ تو ہار ہی ہے وہ تو مجبور ہے. کچھ ایسے ہیں ہم پشتوں میں اسے کہتے ہیں لکترنگے, لکترنگے یہ تو لکترنگے, یعنی خان سور کئی نفع دے اور لکھا ہے وہی صحیح, یعنی وڈیرا اسے کوئی دیتا نہیں لیکن یہ مفت میں اس کی تملق اور چپلوسی کرتا رہتا ہے, وہ دم ہلاتا رہتا ہے وہاں. اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی میں اگر آپ کو ڈھیر ساری دولت دے تو لوگ دم ہلا کے آپ کے پاس آتے ہیں. اب ابو جال کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو لوگ پیچھے جاتے ہیں, ولید ابن مغیرہ کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, ان کی دولت کی وجہ سے فالو کر رہے ہیں. تو اگر میں چاہتا آپ کو ان کے ڈیمانڈ سے زیادہ دے دیتا, لیکن پھر لوگوں کا آپ کے فالو کرنے میں خدا کی مرضی میں دنگر نہ ہوتی. تو وہ دو آیات اور یہ آج کی آیات. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا, تو ایک نمبر آیات میں تو اللہ کریم نے قرآن کریم کی صداقت اور نبی کریم کی صداقت کو بیان کر دیا, اور آیت نمبر 10 میں ان کے شبہات کا جواب دے دیا, کفار کے شبہات کا اور ابجیکشنز کا جواب دے دیا. انہوں نے کہہ دیا آپ کے پاس بنگلے کیوں نہیں, پیلسز کیوں نہیں, مرسیڈیز بینز میں کیوں نہیں گھوم پھر رہے, بی ایم ڈبلیو آگے پیچھے کیوں نہیں دوڑ رہے, یہ کیوں نہیں, وہ کیوں نہیں. اللہ کریم نے فرمایا پھر تو لوگ آپ کو فالو کرتے گاڑیوں کی وجہ سے, لوگ فالو کرتے پیلسز کی وجہ سے, لوگ فالو کرتے انہیں کوئی لقمہ تھر ملتا, انہیں کوئی لقمہ. اور یہی بات تھی کہ غزوہ خندق, یہ ہمیں جان ساتھ تھے غزوہ خندق میں, میں نے ان کو بتا دیا کہ یہاں تھی یہ جو کھجور کی لائن لگی ہوئی ہے, یہ ہے خندق والا حصہ, خندق والا حصہ. میں نے کہا یہ روڈ کے ساتھ جو آپ کھجور لگے ہوئے ہیں یہ خندق والا حصہ, صحیح خندق وہاں تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ یہ اس پہاڑی کو اکوپائی کر چکے تھے, پہاڑی کو اکوپائی کر چکے تھے, اور یہاں تیار بیٹھے تھے کہ اگر ان لوگوں نے خندق پار کیا تو پھر حلہ بول دیں گے, لیکن وہ خندق ان کے پار کرنے کی تھی نہیں, صحیح. تو وہاں پہ صحابہ کرام قحط سالی میں, جبکہ لوگ تین تین چار چار دن کے بھوکے تھے اور کدال چلا رہے تھے, کدال چلا, امام بخاری نے حدیث نقل کی, تو کچھ منافقین نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور آ گئے اور ان صحابہ سے کہہ دیا کہ یہ محمد بھی عجیب شے ہے, یہ کبھی آپ کو رومیوں سے لڑاتا ہے, کبھی آپ کو اہل مکہ سے لڑاتا ہے. اب پورے عرب دنیا کے لوگ آئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں مدینہ پہ حملہ کرنے, اور ان کے پاس گھوڑے ہیں, مال ہے, دولت ہے, سب کچھ ہے. آپ بھوکے, کسی نے پیٹ کو چادر سے باندھا ہوا ہے, کسی نے کوئی اینٹ باندھی ہوئی تاکہ کوئی وزن ہو اور وہ کچھ بال چلا سکے. تو آپ محمد سے پہلے کچھ کھانے پینے کا ڈیمانڈ تو کریں کہ ایک وقت کا کھانا تو آپ کو پرووائڈ کر دے, پھر آپ کرتے رہیں گے جو کچھ کرتے رہیں گے, کچھ دال چلائیں گے, چٹانے مارتے رہیں گے, جو کچھ ہوگا ہوگا, لیکن اس سے ڈیمانڈ تو کریں کہ ایک وقت کا کھانا تو دے دیں. تو امام بخاری نے ایک شعر نقل کر دیا ہے کہ صحابہ کرام وہاں پہ ایک شعر کا ورد کر رہے تھے, اس کو ریپیٹ اور ریوائز کرتے رہے کچھ دال چلاتے ہوئے اور بڑے ردم سے, کہ نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. اس ردم سے وہ شعر کو بار بار پڑھتے ہیں. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا, کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے محمد کو بیچ دیا ہوا ہے, ہم نے محمد کو آد دیا ہوا ہے, بیچ دیا ہوا ہے, ہم اس کے ساتھ اقرار کر چکے ہیں. کس چیز پر؟ علی الجہاد, کہ اللہ کے لیے لڑتے مرتے رہیں گے جب تک ہم زندہ ہیں, ہم نے کوئی روٹی موٹی کی بات اس کے ساتھ نہیں کی. تو یہ تھا صحابہ کا ایمان. یہ تھا کس کا ایمان؟ سوری صاحب, صحابہ کا. ہم تو ایسے مادی دور میں رہ رہے ہیں امریکہ میں کہ اگر آپ مجھ سے کہہ دیں کہ اللہ کو 100 بار اللہ اللہ کر دیں, اللہ اللہ کر دیں, تو یا تو مادی دور میں کہوں گا فیس کتنی ملے گی اس کی, تو اگر 100 بار میں اللہ اللہ کہہ دوں تو اس کی فیس کتنی ملے گی. صحیح. اور ہم کہتے ہیں ہم جی صحابہ سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں. صحیح. وہ تو بڑے دقیانوسی قسم کے لوگ تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون, سارے دنیا کے پارسا جمع ہو کے ایک ادنا ترین صحابی کے جوتے کے برابر نہیں ہو سکتا. ان کی وجہ سے تو آج پوری دنیا میں دین پھیلا ہوا ہے. صحیح. دین جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے کس نے پھیلا ہے؟ صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین. وہ درمیان سے ہٹ جائے, ایک محمد کہاں کہاں جاتا صلی اللہ علیہ وسلم. جو حجت الوداع میں حضور کے ساتھ 140,000 صحابہ تھے, 140,000 صحابہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اللہم حل بلغتو, الا حل بلغتو, جب حضور علیہ السلام نے ہیومن چارٹر دے دیا. کیا دے دیا؟ ہیومن چارٹر, اکنامک, سوشل لائف, فیملی لائف, سٹیٹ لائف, سارے چیزوں کے حوالے سے حضور نے گائیڈ لائن دے دیا اس تقریر میں. اب اگر ناس سرمن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو وہ گائیڈ لائن ہے, گویا حضور علیہ السلام سمرائز کر رہے تھے اپنے پیغام کو. جو کچھ نظام اور سسٹم دے دیا تھا حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمرائز کر دیا اور اس کی سمری پیش کر دی. صحیح. اور صحابہ توجہ سے سن رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے تھے. کیا لاؤڈ سپیکر؟ اس زمانے میں یہ لاؤڈ سپیکر نہیں تھے ایمپلیفائر والے, زمانے میں یہ ایک وائس فریکوینسی تیز تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے, اور ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی وائس فریکوینسی بڑی تیز تھی. وہ درمیان میں کھڑے تھے, یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز جب کہہ دے یا ایھا الناس, اے لوگو, تو وہ دونوں کہہ دیتے اپنے اپنے مخاطبین کو کہ یقول الرسول یا ایھا الناس, پیغمبر کہہ دیتا ہے کہ او لوگو. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یا ایھا الناس کو یا ایھا الناس کی طرح کنوے کر دیں, نہیں, ہر ایک لفظ کے ساتھ کہہ دیا قول رسول, پیغمبر کے زبان کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کتنی احتیاط کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو نقل کرتے ہوئے, کہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الانسان کہہ دیا اور آپ لوگوں نے یا ایھا الناس کہہ دیا, حالانکہ معنی دونوں کا ایک ہے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, یہ جو الفاظ ہیں دیٹ از ایکچولی دی ورڈنگ اف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہہ دیتے کہ یقول رسول یا ایھا الناس, پیغمبر کہہ دیتا ہے کہ او لوگ, اتدرون ایو شعر ہذا, آپ کو پتا یہ کون سا مہینہ ہے, و ایو یوم ہذا, کون سا دن ہے, و ایو بلد ہذا, کون سے شعر میں آپ جمع ہیں؟ صحابہ نے جواب دے دیا شعر الحرام والیوم الحرام والبلد الحرام, بڑا احترام والا شعر مکہ معظمہ, بڑے احترام والا دن ہے عرفہ, اور بڑے احترام والا مہینہ ہے ذوالحجہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَعْرِكُمْ هَذَا. ویسے کس پہرائے سے حضور ذہن میں بات ڈال رہا ہے کہ جس طرح یہ تین چیزیں محترم ہیں, تو آپ کے لیے, ایک دوسرے کے لیے, آپ کی عزت, آپ کی جان, آپ کے مال اس طرح محترم ہیں جس طرح یہ شہر محترم ہے, جس طرح یہ دن محترم ہے, اور جس طرح یہ مہینہ محترم ہے. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہیومن چارٹر بھیج دیا تو پھر صحابہ سے پوچھ لیا, الا هل بلغت, ذرا مجھے جواب دیجئے, میں نے کنوے کر دیا اللہ کا میسج صحیح طریقے سے؟ صحابہ کرام ساروں نے کہہ دیا نعم, جی ہاں, آپ نے کوئی دقی کا فروغ گذاشت نہیں کیا. بلا یا رسول اللہ, ہاں جی, آپ نے اللہ کا پیغام ٹھیک ٹھاک ہمیں پہنچایا, زندگی کا کوئی گوشہ آپ نے تاریخ نہیں رہنے دیا, ہر ایک چیز کو آپ نے کلیئر کر دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح آسمان کے جانب نظر اٹھائی اور فرمایا کہ اللہم فاشہد, اللہم فاشہد, اللہم فاشہد, خداوندہ آپ گواہ رہی ہے, خداوندہ آپ گواہ رہی ہے, خداوندہ آپ گواہ رہی ہے. یہ 140,000 صحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی. اور پھر حضور ان کو پھر ایڈریس کر گئے کہ فلیبلغ الشاہد منکم الغائبہ, اب جتنے لوگ آپ یہاں ہیں آپ میرے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جائیں. صحیح. تو 140,000 صحابہ میں سے صرف 14,000 صحابہ ایسے ہیں جو خطہ عرب میں وفات پا چکے ہیں. کتنے؟ 14,000. 126,000 صحابہ یہ پوری دنیا میں پھیل گئے. 124,000 صحابہ یہ کہاں پھیل گئے؟ پوری دنیا میں. آپ افریقہ جائیں گے صحابہ کے قبور ملیں گے, آپ رشیا جائیں گے صحابہ کی قبریں ملیں گی, آپ چائنا جائیں گے صحابہ کی قبریں ملیں گی, آپ پشاور جائیں گے صحابہ کا قبر ملے گا, آپ کابل جائیں گے صحابہ کے قبر ملیں گے. حضرت عباس کے نواسے اور پوتے عبداللہ ابن عباس کے بیٹے بالکل کابل شہر کے درمیان میں, وہ جہاں پہ بہت سارے کبوتر ہوتے ہیں, جہاں پہ قبر کے پاس بہت سارے کبوتر ہوتے ہیں. تو یہ سارے صحابہ, بلکہ امام ابو داؤد نے ایک حدیث نقل کی, غازی صاحب امام ابو داؤد نے ایک تابعی وہ حدیث نقل کر رہا ہے, وہ کہتے حدثنی سمرۃ بن جندب وہ ہوئے بکابولا, حدثنی سمرۃ بن جندب وہ ہوئے بکابولا, کہ یہ حدیث مجھے حضور کے صحابی سمرہ ابن جندب نے بیان کی جب وہ کابل میں تھے اور میں اس کے ساتھ تھا. امام ابو داؤد نے وہ روایت اس حوالے سے نقل کی ہے کہ حدثنی سمرۃ بن جندب وہ ہوئے بکابولا, میں یہ درس لے رہا تھا سمرہ ابن جندب سے, کہاں؟ مکہ میں, مدینہ میں, عرب میں نہیں, وہ شاگرد کہہ رہا ہے تابعی وہ بھی کابولا, کہ جب وہ کابل میں تھے. یہ کابل کو عربی میں کابل کہتے ہیں. اب ہمارے یہاں پشاور میں چغرمٹی ایک جگہ ہے یونیورسٹی کے قریب, چغرمٹی, تو وہاں پہ ایک مقبرہ ہے, لوگوں نے اسے شرک کا اڈا بنا دیا ہے, کیونکہ ہم تو ہیں بت پرست, ہم ہیں بت پرست, قبر پرست. تو وہ صحابی رسول پاک کا وہ توحید کا پیغام لے کے وہاں آیا تھا, لوگوں نے اس کا شرک کا اڈا بنا دیا ہے, کوئی مٹی اٹھا کے کھاتا رہتا ہے اور کوئی پتھر مار رہا ہے اپنے پر. صحیح. اور وہاں پہ چشمے ہیں پانی کے, تو مرد وہاں نہا رہے ہیں اور عورتیں یہاں نہا رہی ہیں, پتہ نہیں کسی کو فالج کی بیماری ہے, کسی کس کی چیز کی بیماری ہے, فلاں فلاں. صحیح. تو لوگوں نے شرک کا اکڈا بنا دیا ہے. اس کا نام ہے اس صحابی کا سنان ابن سلمہ ابن ابن محبق رضی اللہ تعالی عنہ. تو وہ پشاور تک آئے تھے دین پھیلانے, سنان ابن سلمہ ابن ابن محبق رضی اللہ تعالی عنہ, عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ, تاریخ کا مشہور فاتح حضرت عمر کے دور کا, حضرت عقبہ ابن نافع, جس نے پورے افریقہ کو پتہ کر دیا, پورے افریقہ کو پتہ کر دیا. اور جب وہ کالا پانی کے قریب پہنچ گیا, جب صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا, تو اس نے وہاں پہ بھی بریک نہیں لگایا, گھوڑے پر سوار تھا اور لشکر ساتھ, گھوڑے پر سوار تھا اور لشکر ساتھ, اور اسے حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے پیغام کو جہاں تک پہنچا سکتے ہو اسے پہنچا دو. تو آپ نے اپنے گھوڑے کے لگام کو کھینچ لیا اور گھوڑا دیا. اس زمانے میں عراقی گھوڑا بڑا مشہور ہوتا تھا, اس کے پاس عراقی گھوڑا تھا, برزون کہتے ہیں اسے عربی میں, اس کو کہتے ہیں برزون, وہ گھوڑے کی خاص قسم ہے البرزون. تو وہ برزون پر سوار تھا اور اس نے برزون کے لگام لگا دیے, برزون کے لگام اس نے کھینچ لیے اور برزون نے جمپ لگا دیا سمندر میں. صحیح. اور اس نے فوراً کنٹرول کر دیا اور اس طرح آسمان کو دیکھا کہ خداوندہ میں صرف آپ کو گواہ بنانا چاہتا تھا کہ اب اس کے آگے اسباب کی دنیا میں یہ بات میرے بساط سے باہر ہے, ادروائز میں اس پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں اپنے لیے پیدا کر رہا, لیکن اسباب کی دنیا میرے پاس کوئی سبب نہیں کہ اس سمندر کو کیسے پار کروں, لیکن میں نے ارادہ کر لیا, تبھی تو گھوڑے کو ڈال دیا سمندر پر. چوری صاحب یہ ہوتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. بڑی اس حضرت عمر ہی کے زمانے میں حضرت اعلی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں, وہ فوج کے جنرل تھے اور اسی افریقہ کے جنگلوں میں مہم پر گئے تھے, انہیں جنگلوں سے گزرتے رہے, رات ایک ایسے جنگل میں گزارنی پڑی کہ وہاں پہ شیر اور وہ آپ والا شیر ماؤنٹین, کیا کہتے ہیں اسے, ماؤنٹین لائن وہ ڈیزرٹ لائن تھا, ڈیزرٹ لائن اور سنیکس اور کوبرے اور ساری چیزیں, کہ افریقہ تو ہے ہی حیوانوں کے لیے, آج سے 1400 سال پہلے جسٹ امیجن, ابھی تو آباد ہو گیا. تو سارے لشکر والوں نے کہا کہ حضرت رات سفر کریں گے, اس نے کہا کیوں, اس نے کہا یا تو سارے زہریلے اور درندے اور لاکھوں کی تعداد میں کوئی ایک انسان بھی رات بچ نہیں سکے گا. حضرت اعلی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب میں نے تو عزم کر دیا ہے, اور محمد کا ساتھی جب عزم کر جاتا ہے تو وہ اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹتا. اب لشکر کیا کہہ سکتا ہے جرنیل کے سامنے, وہ جنرل تھا, اب کمانڈنٹ کے سامنے لشکر کیا کہ, اس نے کہا جی جس طرح حکم ہے, تو اس نے کہا بسترے ڈال لیں, تو انہیں بسترے ڈال دیے, حضرت اعلی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آ کے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے, مٹی کا ایک ٹیلا اسی پر کھڑے ہو گئے, اور اس نے ایک اعلان کر دیا کہ ایو الحشرات والسبا نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اردنا ان نبیت ہنا فرحلو فمن وجدنا ہو بعد قتلنا, کہ او اس جنگل اور سارا کے درندوں سانپ بچھو سارے جانوروں ہم محمد کے ساتھی ہیں, محمد کے نام لیوا ہیں جو سارے کائنات کے لیے رحمت تھے, ہم نے آج رات یہاں گزارنے کا فیصلہ کر دیا ہے, تو آپ یہ ہمارا علاقہ رات کے لیے خالی کر دیں, اس اعلان کے بعد جس کو بھی ہم پائیں گے تو قتل کر دیں گے اور پھر ہم معذور ہوں گے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سانپ کو دیکھتے رہے کھوبرے کو اپنے بچوں کو اٹھا کر دوڑ رہا ہے, شیر کو دیکھ رہے ہیں اپنے بچے کو اٹھا کر دوڑ رہا ہے, جے کال کو دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو اٹھا کر, ہمارے سے کتا بھی نہیں ڈرتا, بلی بھی نہیں ڈرتی. حضور کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کانوا افر الناس قلوبا, ابن مسعود نے اپنے شاگردوں سے کہہ دیا کہ میں محمد کے ساتھیوں کا کیا بیان کر دوں, دل کے اعتبار سے اس جیسی پاک مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی, واعلمکم علوما, اور علم کے اعتبار سے ان جیسے جاننے والوں کو اللہ نے پیدا نہیں کیا. ہمارے شیخ چرت میں آ جاتے تو وہ کہہ دیتے, صحابہ کی فضیلت بیان کرتے کرتے تو وہ کہہ دیتے کہ کیا کہہ رہے تھے شیخ بھائی, شیخ قرآن کہ ہم پیار سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ, کیسے کہتے, اس کی وائس پریکنسی بڑی تیز تھی, واللہ ہمیں جان سے پیارے صحابہ, وہ چاند جو ظاہر ہوا بتا کے افق پر, اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ, اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا برکت دینے والے, وہ ذات جعل فی السماء جس نے پیدا کر دیا ہے فی السماء اوپر والی دنیا میں بروجا, اوپر والی دنیا میں بروجا, بروج جمع ہے برج کا, اور اس سے وہ جدی اور دلو اور خوت اور میزان وہ تو سپوز ہیں. عبداللہ صاحب وہ جو آپ کے کیلنڈر میں ہے نا, جدی دل خود سور میزان کیا سمجھ رہے ہیں, ہمیں جانا افغانستان کیلنڈر ہے, یہ افغانستان کا کیلنڈر ہے صحیح, ان کے 12 مہینے ہیں, تو یہ بروج یہ بڑے بڑے سیارے ہیں. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا برکت دینے والے, وہ ذات جس نے پیدا کر دیا ہے اسپیس میں بروجا بڑے بڑے سیارے, بروج بڑے سیارے, وجعل فیہا سراجا اور پیدا کر دیا ہے اسپیس کے اندر سراجا بلیزنگ لیمپ سن, سراجا بلیزنگ لیمپ سورج, وجعل فیہا سراجا اور پیدا کر دیا ہے اسی کے اندر سراجا بلیزنگ لیمپ, سراج کا معنی بلیزنگ لیمپ. آپ ذرا جائیں سورہ نبا, اس میں سے باری کی پہلی سورت ہے, صفحہ نمبر کیا ہوگا, ہاں 587 لکھ لیا, عم يتساءلون عن النبأ العظيم عم يتساءلون what about these people are asking each other عم mean what about يتساءلون they are asking each other عم يتساءلون کس چیز کے متعلق یہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں رسول پاک سے کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے کس چیز کے متعلق پوچھتے ہیں انہیں شرم نہیں آتی قیامت کو یہ ڈسکس کر رہے ہیں آئے گی نہیں آئے گی کیسے آئے گی کیوں آئے گی کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ کیوں ڈسکس کرتے ہیں عم يتساءلون عن النبأ العظيم اس بڑے نیوز کے متعلق ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں الذي وہ بڑی نیوز اور بڑی خبر ہم فی مختلفون جس میں وہ آپ سے اختلاف کرتے ہیں نہیں مانتے ہیں رسول پاک سے کہہ رہتے ہیں اللہ کریم کہ جس میں وہ آپ سے اختلاف کرتے ہیں نہیں مانتے آپ کے ساتھ کلا انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کلا انہیں Yes, they must believe in. وہ آپ کے کہنے پر ایمان لائے کلا انہیں ایسا نہیں کرنا ہے سیعلمون soon they will come to know سیعلمون نہیں soon they will جلدی ان کو سمجھ آ جائے گی ان کی بات وہ ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے کلا نہیں کرنا چاہیے اسے سیعلمون جلدی وہ سمجھ جائیں گے ثم کلا اور پھر میں کہتا ہوں ایسا نہیں کرنا اللہ کریم فرماتے ہیں پھر میں کہتا ہوں کیسا نہیں کرنا سیعلمون جلدی وہ سمجھ جائیں گے الم نجعل الارض مهادا یہ قیامت کو ناشدنی کیوں سمجھتے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ کو نہ ہونے والے کیوں سمجھتے ہیں کیا خدا یہ قدرت نہیں رکھتا کہ لوگوں کو پھر زندگی دے یہ اللہ کریم اسی کے لیے آرگومنٹس کر رہا ہے کہ میں نے اتنی بڑی زمین بنائی اتنا بڑا آسمان بنایا یہ نظام بنایا انسانوں کو پھر زندہ کرنا کوئی مشکل بات ہے الم نجعل الارض مهادا کی آپ نے پیدا نہیں کر دیا زمین کو مهادا پنگوڑے کی طرح چلتا ہوا والجبال اوتادا اور پیدا کیا میں نے الجبال ماؤنٹینز کو اوتادا اسی کے اوپر جس لائک نیلز وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اور پیدا کر دیا ہے میں نے آپ لوگوں کو جوڑا جوڑا ان پیئرز میں نے سارے مخلوقات کو ان پیئرز پیدا کر دیا نباتات کو بھی ان پیئرز پیدا کر دیا کبھی کبھار جوڑا وہ ایک ہی درخت کے اندر ہوتا ہے کبھی آپ نے دو درخت لگانے ہوتے ہیں کبھی وہ میل فیمیل کا عمل ایک ہی درخت کے اندر ہوتا ہے دو ٹہنیوں کے درمیان لیکن کبھی کبھار آپ کو دو درخت لگانے ہوتے ہیں چیری کا ایک درخت ہو تو اوپل نہیں دیتا اس کے ساتھ دوسرا درخت ہونا چاہیے پائن کے بھی اس قسم کے ہوتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اور بنا دیا ہے میں نے آپ کے نیند کو آرام کا ذریعہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا اور بنا دیا ہے میں نے رات کو لباسًا کور پردہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور بنا دیا ہے میں نے النَّهَارَ دِن کو مَعَاشًا حصول معاش کا ذریعہ حصول معاش کا ذریعہ پانچ بجے لوگ دوڑ پڑتے ہیں دفتر کی طرف وَبَنِيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا اور ہم نے بنا دیئے آپ کے اوپر سات مضبوط آسمان وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا اور ہم نے آسمانوں کے نیچے ایک بلیزنگ لیمپ لگا دیا ہے تو یہاں پہ سراج کے ساتھ وحاج کا لفظ ایڈ کر دیا تو ہر جگہ وہ مراد ہوگا میں صرف اس لفظ کے لیے آپ کو کہ وہاں پہ یہ بلیزنگ لیمپ کا بلیزنگ کا معنی ہم نے کہاں سے لے لیا سورہ نبأ سے لے لیا ورنہ وہاں صرف سراج ذکر ہے لیمپ تو بلیزنگ کا معنی ہم نے یہاں سے پک کر لیا واپس وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا اور پیدا کر دیا ہے اللہ کریم نے سپیس میں سراجًا بلیزنگ لیمپ سورج وَقَمَرًا مُنِيرًا اور چاند روشنی دینے والی وَهُوَ الَّذِي اور اللہ تعالیٰ وہ ذات جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ جس نے پیدا کر دیا ہے رات و دن کو خِلْفَةً الٹرنیٹ خِلْفَةً الٹرنیٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات چلی گئی ابھی تک دن نہیں آیا بس رات چلی گئی تو دن آ گیا اور دن چلا گیا تو رات آ گئی اللہ کریم نے فرمایا ایسا الٹرنیٹ ہے کہ اس کے درمیان آپ کو کچھ نہیں ملے گا وهو الذي الله تعالى. دیکھیے قرآن کریم کا ایک ایک کلمہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے. وهو الذي الله تعالى وہ ذات جعل الليل جس نے بنا دیا ہے الليل رات والنهار دل کو خلفت الالٹرنیٹ سکسسر آف ایچ ادر. خلفتن کا اصل معنی ہوتا ہے سکسسر آف ایچ ادر. دن رات کا خلیفہ اور رات دن کا. لیکن یہ کس کے لیے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں حیوانوں کے بچے تو دوڑتے رہتے ہیں انہیں کوئی اس کی پرواہ توڑی ہے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن جن کو اللہ نے سمجھ بوجھ عطا کی ہے وہ ان انقلابات پر سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کائنات کے پیچھے کوئی قوت ہے جو اس سارے کو ریگولیٹ کروا رہا ہے. تو اس لیے پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ لمن ارادا یذکر, یہ ان کے لیے ارادا یذکر جو ہی چاہے کہ کوئی نصیحت لے لے, اور اراد شکورا یا ہی چاہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرے. تو پھر دن چلا جاتا ہے رات آ جاتی ہے تو یہ انسان شکر ادا کرتا ہے خدا کا شکر ادا کرتا ہے, اور رات سوتے ہوئے یہ کہہ دیتا ہے بسم اللہ اموت و احیا, بسم اللہ اموت و احیا, اللہ کا نام لے کے ہی میں نیند پر چلا جاتا ہوں پھر صبح اٹھوں گا اللہ کے نام سے. صحیح, اور صبح اٹھ جاتا ہے تو پھر کہہ دیتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, خدا وندہ آپ کی تعریف ہے آپ نے ایک بار ہمیں موت سے پھر واپس زندگی دے دی. کیونکہ نیند کیا ہے؟ حدیث میں آیا نوم و اخل موت, نیند یہ تو موت کا چھوٹا بھائی ہے. نوم اخل موت, نوم نیند یہ موت کا چھوٹا بھائی, آپ کے سارے سینسز وہ ختم ہو جاتے ہیں. موت نام کس چیز کا ہے؟ علامہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے اگر کسی کو یاد آ گئی. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترکیب. اللہ نے کمال کرتا ہے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ جو عناصر آپ کے بدن میں انہیں کی ترکیب ہو گئی, کمبائن ہو گئے, جائنٹ ہو گئے. زندگی کیا ہے؟ عناصر کے ظہور عناصر میں ظہور ترتیب یا ظہور ترکیب. اور موت کیا ہے؟ انہیں اجزاء کا پریشان ہونا. بس یہ اجزاء پریشان ہو جاتے ہیں, مینس سپلٹ ہو جاتے ہیں, ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے. تو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ موت. موت کس چیز کا نام ہے؟ اجزاء ایک دوسرے سے ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی انٹیگریشن کا نام ہے اور موت ڈس انٹیگریشن کا. یہ دیکھیں قاری صاحب, یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر فقہ اکبر میں بہت بڑی تحقیق کی. علامہ نے فقہ اکبر کے سارے تصور کو ایک شعر میں جمع کر دیا کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترکیب. اور موت کیا ہے؟ انہیں اجزاء کا پشیما ہونا. موت کیا ہے؟ انہیں اجزاء کا پشیما ہونا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ, یہ ان کے لیے جو چاہے ان يذكر کہ وہ سوچ لے, کہ وہ سوچ لے. تو کائنات کے انقلاب پر وہ سوچتے رہتے ہیں. آپ ذرا پیچھے چلے رہے سورہ آل عمران میں, سورہ آل عمران آیت نمبر 189 اور 190, آیت نمبر 190. کہاں سر؟ 72, 72, 76. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تاکیق آسمان اور زمین کی تخلیق اور پیدا کرنے میں, وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اور رات دن کے آنے جانے میں. وہی اختلاف, خلفہ, سکسیشن, الٹرنیٹ آنا. لآیات لأولی الالباب, انہی میں نشانیاں اور دلائل ہیں. لأولی الالباب عقل والوں کے لیے, عقل مندوں کے لیے. جو بے وقوف ہیں وہ تو صرف ایکسپلائٹ کرتے رہتے ہیں, انہیں کوئی اللہ کی معرفت وہ پلے پڑتی نہیں, انہیں کوئی اللہ کی معرفت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت جب اٹھتے اور دروازے سے باہر نکل آتے تو آسمان اور زمین پہ نظر دوڑاتے اور یہ آیتیں پڑھ لیتے، آخر سورۃ تک ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، آخر سورۃ تک. اور پھر کہنے کے حضرت عائشہ فرماتی کہ وینن لمن قرأها ولم يتفكر فيها، اس آدمی پر بڑا افسوس ہے کہ یہ آیتیں بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کی قدرت کے مناظر میں وہ کوئی فکر نہیں دوڑاتا. تو واپس اپنے سبق پہ. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنا دیا ہے رات اور دن کو خلفتاً سکسیسر ایک دوسرے کا، لمن ارادا اور بنا دیا ہے اس کو اس کے لیے جس نے ارادہ کیا ان یذکر کہ وہ کوئی نصیحت لے لے، کوئی فکر مندی کرے، او اراد شکورا یا ارادہ کرے اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرنے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض اہونا، اس ابھی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض اہونا، یہ بیان ہے لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا کا، کہ یہ نصیحت لینے والے، فکر کرنے والے، شکریہ ادا کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں. یہ لکھیں، یہ اس کا بیان ہے لمن ارادہ یہ ذکر اور ارادہ شکورہ، کہ یہ ہر کے ہمیں ایسا نہیں کرتا. شیخ مرحوم نے کہ یہ ہر گدے کا بچہ ہی نہیں سوچتا، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا تو یہ سوچتا ہے کہ یہ دن چلا گیا رات آ گیا، اب رات چلی گئی اور دن آ گیا، اب یہ کلاؤڈز آ گئے، یہ بارش برس گیا، یہ وینٹ چل رہا ہے، اب یہ آکسیجن مل رہا ہے. یہ کون ہوتے ہیں؟ عباد الرحمن، جو اللہ کے ٹرو سلیوز ہوتے ہیں، جو اللہ کے ٹرو سرونٹ ہوتے ہیں، صرف ان کو یہ بات پڑھنے پڑتی ہے. اب اللہ کے بندوں کی پہچان کیا ہے تو اللہ کریم کوالٹیز ان کے ذکر کرتا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور اللہ کے ٹرو سلیوز سچے بندے، ٹرو سلیوز سچے غلام، سچے نوکر، اللہ کے ٹرو سرونٹس. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو چلتے اللہ کی زمین پر سکون اور وقار کے ساتھ، چلتے ہیں اللہ کی زمین پر سکون اور وقار کے ساتھ، اکڑ خانی سے نہیں چلتے، 200 قدم 200 گز کے فاصلے پر سامنے دے. صحیح حدیث میں حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب راستے چلتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یمشی کانا ما ینحط من سبب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ اپنی نظر مرکوز رکھتے جیسا کہ وہ کئی پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہے. یہ ہوتی ہے توازو کی علامت، یہ ہوتی ہے ہمبلنس کی علامت، یہ ہوتی ہے ہاں توازو اور عاجزی کی علامت، انکسار کی علامت، اور آدمی اس طرح، یہ ہوتی ہے کڑخانی کی علامت. کیا ہوتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ ورزش کرتے جائیں، ورزش از سمتھنگ ایلس، لیکن جب آپ نارمل اور روٹین میں جاتے ہیں یو مسٹ بی ان اے ہمبل وے. صحیح. اور علامہ نوشہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کرتے رہے، تشریح دیتے رہے حضور علیہ السلام کی حرکات کے حوالے سے. آپ اردو میں کتاب لے لیں، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، ترجمہ کر دیا ہے اردو میں خصائل نبوی، میرے پاس انگلش کا ایک پڑا ہوا ہے اس کا ترجمہ، خصائل نبوی کا انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا. مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے جماعت کے بزرگ ہیں، فضائل اعمال والے. مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ تو کتاب لکھنے کی فیکٹری تھی، یہ ایسی عجیب فیکٹری تھی، آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ مفلوج بندہ کتنا لکھتا رہا. یہ مفلوج بندہ جس کے دونوں پاؤں مفلوج تھے، صحیح، اور ویل چیئر پہ ہوتا، اینڈ ہی واز دا اونلی پرسن ہوز ویل چیئر واز الاؤڈ دیئر ان مسجد نبوی. صحیح. حالانکہ مسجد نبوی میں کوئی ویل چیئر میں نہیں آ سکتا، ہی واز دا اونلی پرسنلٹی. کیا آپ بتائیں، اور دیکھیے مسجد نبوی میں جب آپ داخل ہوں گے تو جو روضہ اقدس کی طرف دروازہ ہے جہاں سے لوگ نکلتے ہیں، وہاں سے کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہوتی، اور شیخ کا جو ویل چیئر تھا وہ وہاں سے آ جاتا. صحیح. اور سارے عرب اور عجم دوڑ پڑتے شیخ تشریف لائے، یا شیخ، یا دیا اور شیخ کو اللہ نے خوبصورتی اتنی دی تھی, یہ سبحان اللہ یہ لائٹ جس طرح جل رہا ہے کہ اس بڑھاپے میں اور اس ذوق میں اور مفلوج چیئر پر بیٹھا ہوں اور رات میں لگا رہتا, اس کی زندگی ایک عجیب ٹائم ٹیبل پہ چلتی رہی کہ اس وقت سے اس وقت تک یہ ہے ملاقات کا وقت, لوگ آتے نہیں, اس وقت سے اس وقت تک یہ شیخ کے آرام کا وقت, اس وقت سے اس وقت تک یہ شیخ کے ساتھ علماء کی صحبت کا وقت, اور اس وقت سے اس وقت تک یہ شیخ کے لکھنے کا وقت. تو وہ اپنے معمولات میں کبھی بھی یعنی ڈسٹربینس پیدا نہ کرتا, ڈسٹربینس پیدا نہ کرتا. جس موضوع پر آپ اٹھائیں اگر شیخ کی کتاب آپ کو ملے گی, شیخ کی کتاب آپ کو ملے گی. بخاری پر بہت زخیم شرح لکھی ہے, لامع الدراری على صحیح البخاری, لامع الدراری على صحیح البخاری. ابو داود پر 8 جلدوں میں شرح لکھی ہے اپنے شیخ کی, بذل المجهود لحل مشکلات ابی داود, بذل المجهود لحل مشکلات ابی داود, لامع الدراری على صحیح البخاری. امام مالک رحمۃ اللہ کی کتاب موطا پہ 4 جلدوں میں شرح لکھی ہے, اوجز المسالک فی شرح الموطا لامام مالک رحمہ اللہ. عجیب عجیب شخصیت تھی. یہ لوگ ہوتے ہیں ارباب ولایت, کیا فوز یہ ولایت والے اور کرامت والے لوگ ہوتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں گویا فرشتے بیٹھے رہتے ہیں, لکھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے بھی توفیق دے رہے کہ دین کی کچھ خدمت کی جائے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض یونا, تو اللہ منور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ پڑھاتے رہے یہ حدیث کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تو ایسے چلتے, کسی سے بات کرتے تو اس انداز سے کرتے, کوئی نیا آدمی آتا تو اس سے اس انداز سے ملتے. صحیح, تو یہ حدیث وہ بیان کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے چلتے. وہ اس کے شاگرد ہیں مولانا بدر عالم میرٹھی مہاجر مدنی رحمہ اللہ, مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ مہاجر مدنی, وہ بھی جنت البقیع کے قبرستان میں دفن ہے. یہ لوگ جب مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو مدینہ جا پہنچتے ہیں, عمر ساری دن رات دین کی خدمت, دن رات دین کی خدمت, لیکن کبھی اپنے عمل پر بھی جائز نہیں کرتے کہ یہ چھڑاوے کا ذریعہ ہے, چھٹکارا مل جائے گا. سہارا لیتے ہیں حضور کی شفاعت کا, کیا حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں اہل مدینہ کی سب سے پہلی سفارش کروں گا یہ میرے گاؤں والے, میرے گاؤں والے اہل مدینہ مینس دوز ہو پاس اوے دیئر ان مدینہ اینڈ ویری ڈیئر, انہیں اہل مدینہ کہتے ہیں. تو ان سارے ہمارے اکابر یہ دور کے موت کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں, وہاں پہنچ جاتے ہیں. ذکر رحمۃ اللہ علیہ مولانا بدر عالم دونوں جنت البقیع میں ایک ساتھ پڑے ہوئے ہیں, ساتھ مولانا حبیب اللہ صاحب میں مہاجر مدنی. سبحان اللہ, ارے جتنے سارے بزرگ ہیں وہ دعا کرتے ہیں نماز کے بعد کہ اللہم اجعلنی المدینہ مدفنا, خدا ہندہ مریں گے تو ویسے بھی, خدا ہندہ مریں گے تو ویسے بھی, تو خدا ہندہ دوسری زمین میں دفن ہو تو اس سے اچھی بات یہ کہ محمد کے پاس دفن ہو جائیں, محمد کی پاک سرزمین میں ہمارا دفن نصیب. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے رہے ہر نماز کے بعد کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. حضرت عمر جیسی شخصیت کہ خدا ہندہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمائے, لیکن میرا موت یہ نبی کے شعر کے اندر. اب حضرت عمر کے زمانے میں یہ تصور, حضرت عمر کے زمانے میں یہ تصور کہ ہزاروں لاکھوں میل دور حکمران اس کے ڈر سے کانپتے تھے, کوئی مائی کا لالی جرت کر سکتا تھا کہ عمر پہ حملہ کرے وہاں مدینہ کے اندر کیپیٹل کے اندر؟ لیکن حضرت عمر ہر نماز کے بعد کہتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, خدا عندہ مجھے شہادت کی موت دے دے اور میری موت بھی نبی کے شہر میں ہو, باہر نہ ہو. باقی لوگ شہادت کے لیے جاتے تھے افریقہ جہاں پہ بیٹل فیلڈ ہوتا, حضرت عمر نے کہا کہ خدا ہندہ مجھے شہادت کے لیے نبی کے مدینے سے باہر نہ لے جائیں, شہادت ہو یہاں نبی کے شہر کے اندر. اور میں نے کہا کہ عمر کی دعا کی ترانائی اور شباب اور جوانی دیکھیے کہ نبی کا شہر کو درکنار نبی کے محراب ہی میں شہادت مل گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب ہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت مل گئی رضی اللہ تعالیٰ. کتنے بڑے آدمی تھے, کتنے بڑے آدمی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور جب زخمی ہو کر گر پڑے 13 صفیں تھی آپ کے پیچھے صبح کی نماز, کتنے 13, ہمارے پاس 13 لوگ نہیں ہوتے, یہ حضام کتنے ہوتے ہیں, کبھی 6 اور کبھی 7, اس زمانے میں حضرت عمر کے پیچھے مسجد نبوی میں 13 صفیں تھیں, اور وہ جو بدبخت تھا مجوسی ابو لولو فیروز ایران سے آیا تھا, مجوسی کا آتش پرست تھا, ایرانی ایک یہودی کا خادم تھا, غلام تھا اس کا, تو اس نے خنجر سے 13 لوگوں کو زخمی کر دیا, 13 لوگوں, اور پھر اس کے اوسان خطا ہو گئے تو خود خنجر پہ اپنے کو ڈال دیا اور خود اپنا کام بھی ختم کر دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بدن سے فوارا خون کا نکل رہا تھا, تو آپ نے فوراً اپنے زخم کو پکڑ لیا, اور پیچھے اقامت کی جگہ پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نماز کی اہمیت, ہم یہاں کہتے ہیں جی جات میں وقت نہیں ملنا پھر کیا کریں, ہم کہتے ہیں جو بھی کچھ کرنا آپ کو پسند ہو وہ کریں. یہاں لوگ صرف مولوی کو درمیان میں لانا چاہتے ہیں کہ بے نمازی کی صورت کیسے نکل آئے, بے نمازی کی صورت کیسے نکل آئے تاکہ جاب میں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہ رہے. کل بھی ایک دوست مجھ سے پوچھ رہا ٹیلی فون میں کہ جی تو مجھے وقت نہیں مل رہا. میں نے کہا کہ برادر دیٹس ناٹ مائی جاب, دیٹس یور جاب, بینگ اے مفتی آئی ول گیو یو فتوا اونلی کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یو مسٹ پرفارم یور پریئر ان اٹس پراپر ٹائم, ناؤ دیٹس اپ ٹو یو ہاؤ یو ایڈجسٹ اینڈ اکاموڈیٹ, دیٹس ناٹ مائی جاب. صحیح, اب ہر انڈیویجل کے لیے ہم جدا جدا فتوا دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ شام کو ساری پڑھیں, صحیح, اور آپ اثر کے وقت ساری پڑھیں, یہ کوئی مالی اطفال توڑا ہے, یہ تو دین ہے. تو میں نے کہا ناؤ دیٹس اپ ٹو یو ٹو اکاموڈیٹ اینڈ ٹو ایڈجسٹ, یو شوڈ ٹاک ٹو یور باس, ادر وائز یو شوڈ گو بیک ہوم, وائی یو آر لیونگ ہیئر, یو شوڈ گو بیک ٹو بنگلہ دیش اور پاکستان, سم ویئر ایلس, کیوں رہ رہے ہیں اب آپ یہاں آ کے اپنے لیے دین تبدیل کروا رہے ہیں. اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم, بدنی عبادات میں کوئی کسی کی نیابت نہیں کر سکتا. اچھا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمن ابن عوف کو کھڑا کر دیا اور کسی نے نماز نہیں توڑی. جب نماز ختم ہو گئی تو صحابہ حضرت عمر کے پاس آ گئے, حضرت عمر پڑے ہوئے تھے, تو حضرت عمر کا سب سے پہلے جملہ یہ تھا کہ ذرا دیکھیے جس آدمی نے مجھے مارا ہے وہ کون ہے, اور دیکھیے اگر وہ آپ کو ملے تو اسے کچھ نہ کہیے, میں ٹھیک ہو گیا تو میں اپنا فیصلہ خود کروں گا, اگر میں مر گیا تو میرا بیٹا عبداللہ یہ کڑا ہے, عبداللہ یہ پھر آپ کی مرضی ہے, آپ پھر میرے ولی الدم ہیں, مینس کہ میرے مرنے کے بعد تو میرا کوئی استحقاق نہیں, ہو تو آپ کا استحقاق ہے, آدمی کو مرواتے ہیں قصاص کرواتے ہیں معاف کرتے ہیں وہ تو آپ کا حق ہے. ساتھیوں نے اطلاع دے دی کہ وہ ابو لولو تھا, ہم نے دیکھ لیا ابو لولو تھا جس نے آپ کو مارا اور 13 آدمیوں کو بھی زخمی کر دیا اور خود بھی مردار ہو گیا ہو. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس زخمی حالت میں ہاتھ اٹھا دیے کہ الحمدللہ خداوند آپ کی بڑی تعریف ہے کہ عمر کے قتل کے اساس پر آپ نے کسی مسلمان کو جہنم کا مستحق نہیں بنایا, وہ آلریڈی کافر تھا. یعنی اس وقت جو حضرت عمر کو مسلمان کی فکر تھی, خداوند مجھے مارنے والا اگر مسلمان ہو تو دوزخ چلا جاتا, تو اس نے کہا خداوند آپ کے لیے تعریف ہے کہ آپ نے میرے مارنے کے حوالے سے کسی مسلمان کو جہنم کا مستحق نہیں ٹھہرایا. مولانا بدر عالم میرٹھی مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ نے علامہ نور شاہ صاحب سے پوچھ لیا کہ حضرت بات حضور کی رفتار کی ہو رہی ہے, گفتار سے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہمارے آقا کیسے چلا کرتے تھے؟ تو علامہ نور شاہ صاحب دار الحدیث میں اٹھ گئے, اس نے کہا بدر عالم بیٹا دیکھیے ہمارے آقا ایسے چلا کرتے تھے, جو حدیث میں عورت انس نقشہ پیش کر رہے ہیں اس کے چلنے کا انداز یہ تھا کہ بڑے توازو سے, حاجزی سے, وقار سے, متانت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے تھے, کوئی عقل خانی نہ ہوتی, کوئی عقل خانی. آپ ذرا نکالیں سورہ لقمان, آیت نمبر 13. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یاد کیجئے جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا رہا, اس نے کہہ دیا او میرے بچے, لا تشرك باللہ, اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا کر, ان الشرك لظلم العظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. وصین الانسان بوالدی, اسے کہتے جملہ معترضہ, جملہ معترضہ, تقریر حضرت لقمان کی ریلیٹ ہو رہی ہے, اللہ کریم حضرت لقمان کی تقریر کو ریلیٹ کر رہا ہے کہ اس نے اپنے بچے سے کہہ دیا, درمیان میں اللہ کریم نے اپنی بات ڈال دی, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہم نے حکم دیا ہے انسان کو اس کے والدین کے حوالے کہ احسان کرو ان سے. حملت موان الحلاوان حملت ہو اسے بار بنا کے پھرتی رہی اس کی والدہ وان الغلا وان بڑی تکلیفوں کے ساتھ وفصالو فی عامین اور پھر گود میں اٹھائے دودھ پلاتی رہی 2 سال. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان احسانات کے حوالے ہم نے حکم دیا ہے انسان کو کہ ان شکر لی والے والدین میرا شکریہ ادا کر دو کہ میں نے ماں کی ممتا کی محبت آپ کو دے دی اور اپنے والدین کی کہ انہوں نے اپنی تکلیف کو نہیں دیکھا آپ کو آرام دیا. الی المصیر میرے ہاں واپس لوٹ کے آنا ہے میں نے حساب چکانا ہے اگر آپ نے نہیں کیا. وَإِن جَاءَ كَالَان تُشْرِكَ بِ ہاں اگر آپ کے والدین مشرک ہیں خدا نخواستہ اور وہ آپ کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک پیدا کرو مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ایک ایسی بات آپ سے کروانا چاہتے ہیں جو آپ سمجھتے نہیں اور وہ دین کے خلاف ہے. فَلَا تُطِعُهُمَا there is no inobedience لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. حدیث میں آیا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ کسی بھی مخلوق کی وہ اوبیڈینس شریعت میں جائز نہیں جس میں خالق کی ڈس اوبیڈینس ہوتی ہے کیونکہ خالق کی اوبیڈینس اٹ ہیز دی فرسٹ پرائیورٹی چاہے وہ آپ کے باپ کا حکم ہو آپ کے ماں کا حکم ہو چاہے کسی کا بھی حکم ہو لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا کوئی نہیں چلتا. وَإِن جَاءَكَ لَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا پھر انہیں فالو نہ کریں ناجائز کاموں میں ناجائز آرڈر ان کا نہ مانیں. فَلَا تُطِعْهُمَا حال بتا اب اوائڈ کیسے کرتے جائیں گے اور آپ آپے سے باہر ہوں گے یہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں. نہیں اللہ کریم فرماتے نہیں والدین ان سے اس طور میں بات نہیں کی جاتی چاہے وہ مشرق ہیں آپ کے عقیدے کے بھی خلاف ہیں آپ کو بھی مشرق بنانا چاہتے ہیں آپ پہ امپوز کرتے ہیں اپنے شرک اور کفر کو لیکن فرمایا وَصَاحِبُ مَا فِي الدُّنْيَا مَا بی ویری کائنڈ ٹو دیم بی ویری لینئنٹ ٹو دیم بیکاز دے آر یور پیرنٹس وہ آپ کے والدین ہیں. صحیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ امریکن سوسائٹی واؤڈ ہیڈ امریکہ میں تو اللہ آرام فرمائے دین واٹ یا سبحان اللہ یہ ہوتا ہے بچے کا انداز باپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ ہوتے بچے کا انداز ماں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لیکن جب ہم یہاں آئے ہیں تو پھر آپ کو کچھ تو سہنا پڑے گا یا ڈالر کمانے ہوں گے یا پھر آپ نے ادب سکھانا ہوگا دونوں میں سے کسی ایک کو پک کرنا ہے کیوں اسی صاحب صحیح ہے ہم نے ڈالر کو پرائیورٹی دی ہے تو پھر یہ چیزیں آپ نے برداشت کرنی ہے. فَإِن جَاءَكَ لَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ یہ ہمارے علاقے جو ہیں خصوصاً دیہات دیہات وہاں پہ یہ اخلاق و اقدار اتنے عالی ہیں یا سبحان اللہ کہ آپ جیسے نوجوان یہ سبحان اللہ چودھری صاحب آ رہا ہے فاروق صاحب آ رہا ہے جاوید صاحب آ رہا ہے جمیل صاحب آ رہا ہے یوسف صاحب آ رہا ہے سفید ریش بزرگ آ رہا ہے یہ نوجوان چاہے اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو یہ احترام کے حوالے سے راستے کے ایک سائڈ پر ہو جاتا ہے اور اگر اس کے ساتھ رومال ہو تو یہ ننگا سر ہمارے علاقے میں بہت برا سمجھا جاتا ہے تو وہ فوراً رومال سر پہ رکھ دیتا ہے رومال سر پہ اور کہتے ہیں انکل السلام علیکم چاچا السلام علیکم ہاں احترام کے لیے رکھتے ہیں یا سبحان اللہ ہمارے علاقے میں تو جو ننگا سر ہے تو یا سبحان اس کو تو ایسے سمجھ جس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے کہ یہ بھائی یہ کیا ہے یہ فرعون کا بچہ کہاں سے ہے ہاں یا الٹا ہے نہیں نہیں امریکن کلٹ ہے. وَإِن جَاءَكَ لَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اگر آپ کے ساتھ وہ آرگومنٹس کرتا ہے عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي کہ میرے ساتھ شریک بناؤ ایک ایسا کام شرک کا کروانا چاہتے ہیں کہ چلو بابے کے پاس جاتے ہیں ذرا نظر اور نظر اور کھونڈے کھانے کھونڈے کھاتے ہیں ذرا امام حسین کی شربت پینی ہے بھائی ہم نے امام حسین کی شربت نہیں پینی ہم نے ہمدرد کا روح افزا پینا ہے. صحیح آسان بات کیا ہوتا ہے تو بھائی صرف بات کرتے ہیں ذرا ہمیں پریکٹس کروائیں مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عالم نے کہہ دیا مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ حضرت آپ نے کیا طریقہ بنایا لوگوں کو بستر اٹھا کے ادھر بھجواتے ہیں ادھر بھجواتے ہیں فلاں یہ کیا ہے صحیح؟ تو مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب آدمی تھے. اس نے کہا جی میں حج سے آ رہا تھا وہ میں پھر اکھاڑا گیا. اکھاڑا کے عام پرانے زمانے سے بڑے مشہور ہیں. تو اس نے کہا جی اس نے اس کے بعد کو اس طرح ہیرا پھیری کر دی. اس نے کہا حضرت میں نے اکھاڑا کے آم کھائے. یا سبحان اللہ اکھاڑا کے آم یہ جو لب ہیں یہ چپک جاتے ہیں اور حلق اس میں وہ ٹیسٹ گھنٹوں لگی رہتی ہے اور زبان یہ اوپر اور کیا کہتے ہیں تالو تالو کے ساتھ وہ چپک جاتی ہے وہ مٹاس صحیح. اب اس نے تقریباً 5-10 منٹ اکھاڑے کے آم کی مٹاس کی تعریف کر دی. اور بزرگ سے کہنے لگے حضرت کیسے تھے اکھاڑے کے آم؟ نے کہا میں نے تو اکھاڑا نہیں دیکھا اکھاڑے کے آم نہیں دیکھے. نے کہا نہیں ذائقہ تو اچھا تھا اس کا. اس نے کہا مجھے ذائقہ کیا معلوم یہ تو کھانے سے تعلق رکھتا ہے. ہماری یاد رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ میرا کام بھی کرنے سے تعلق رکھتا ہے صحیح. آپ جائیں گے تو پھر آپ ٹیسٹ کریں گے. اب میں آپ کو الفاظ میں بتایا آپ کم دیوانے آدمی صحیح. کرنے والی بات نہیں اسے کہتے ذوق والی چیزیں کیا ذوق والی. اب آپ لوگوں کو قرآن کا ذوق لگ گیا. اگر آپ کسی کو بیان کر دیں یہ ہم مغرب کے بعد بیٹھ جاتے ہیں 2 گھنٹے مسلسل نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ کیا ہوتا ہے نہ فلاں ہوتا ہے ایسی باتیں ہوتی ہیں ایسی باتیں. اب جس کو یہ ٹیسٹ لگا ہوا وہ کہتے ہیں بکواس کرتے ہیں بھائی 2 گھنٹے آدمی بیٹھ سکتا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ فاروق صاحب اور چوہدری صاحب بھی 2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں وہ بھی مسجد میں سنیما ہے نہیں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کہ آپ میرے ساتھ شرک کر دیں وہ جو آپ نہیں جانتے فلا تطیعہما ان کو فالو نہ کریں فلا تطیعہما ان کو فالو نہ کریں وصائبہما فی الدنیا معروفا. اب پتہ نہیں لوگوں نے یعنی پانی لیا جاتا ہے ایک زمزم کا طواف کی جاتی ہے ایک بیت اللہ کی ہندوستان پاکستان میں ہر سبز گنبد والے قبر کی طواف کی جاتی اور ہر سبز گنبد والے قبر کے قریب جو بھی کنواں ہے وہاں سے لوگ پانی بھر بھر کے گھر لے جاتے ہیں تبرک کے لیے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم. اب اگر آپ کو توحید کا چسکا لگا ہوا ہے اور آپ کے والدین اس مزاج کے ہیں ادھر جاتے ہیں بابا فرید الدین شکر گنج کہ بابا فرید کے پاس جا رہے رحمہ اللہ بڑے ولی آدمی تھے لیکن بھائی میں نے بابا فرید کے پاس کیا کرنا ہے. او بھائی سارے مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرادیں پوری کرنے والا صرف ایک اللہ کی ذات. نبی پاک نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ آپ نے جو بھی مراد مانگی ہے کس سے مانگی ہے اللہ سے مانگی. فلا تطیعوا ما تو آپ اس کو بیل کریں وصائبوا ما فی الدنیا معروفا اور ان کے ساتھ رفاقت رکھے دنیا میں اچھے طریقے سے. واتبع سبیل من اناب الیہ واتبع سبیل اور فالو کس کو کریں گے دین کے حوالے سے مودی صاحب گرینڈ آئل میں جو بیٹھا ہوا ہے والدین کے پیچھے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ آپ کو قرآن سنت کی بات کرے گا. واتبع سبیل من اناب الیہ اور آپ فالو کریں راستہ و شخص کا اناب الیہ جو میری جانب رجوع کر رہا ہے اور کروا رہا ہے جو میرے ساتھ میری جانب رجوع کر رہا ہے اور کروا رہا ہے. اناب یونیب اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. اناب کا ایک معنی رجوع کرنا اور دوسرا معنی رجوع کروانا کسی اور کو اسی جانب لوٹانا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں فالو کریں صرف اس شخص کو جو آپ کو میری جانب لوٹاتے ہیں. واتبع سبیل من اناب الیہ ثم الیہ مرجعکم پھر میرے آپ کو واپس آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون اور میں خبر دوں گا آپ کو آپ کے سارے اعمال اور کردار کا. یا بنیا یہ پھر حضرت لقمان کی تقریر کا تسلسل درمیان میں اللہ نے اپنی بات ڈال دی درمیان میں اللہ کریم نے کہ یہ اہم بات ہے. یہ یا بنیا انہا التک مثقال حبۃ من خردل اور میرے بچے انہا بات یہ کہ اگر حبل تک مثقال حبۃ من خردل وہ ہو رائی کے سرسوں کے دانے کے برابر. رائی کے نہیں رائی بھی کہتے ہیں اردو میں, سرسوں کو کیا کہتے ہیں, رائی بھی کہتے ہیں, خردل سیم تھنگ, انگریزی میں مسٹرڈ کہتے ہیں, مسٹرڈ گرین. یا بنیا, اب دیکھیے ایڈریس دی فرسٹ ایڈریس آف ہولی قرآن ور دا پیپل آف اریبین پیننسولا اینڈ دے ور اونلی اویئر آف اے لٹل بٹ تھنگ کیپنگ ان یو رائی کا دانا مسٹرڈ گرین, دے ور ان اویئر آف مائکرو بایولوجی, وہ مائکرو بایولوجی سے واقف نہیں تھے. اگر ان کو مائکرو بایولوجی کی باتیں کی جاتی وہ کہتے ہیں یہ محمد کیا کہہ رہا ہے, وہ بات ان کے پلے پڑتی نہیں تھی. صحیح, تو انہیں سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے ان کے گرین کا مثال دے دیا کہ یا بنیا انھا ان تکم اسقال حبت من خردل, اگر ہو یہ رائی کے دانے کے برابر, فتکل فی صخرت, اور پھر ہو کسی چٹان کے اندر, پھر ہو کسی سوخرا کا معنی چٹان, فتکل فی صخرت, پھر ہو کسی سالڈ چٹان کے اندر, او فی السماوات, یا آسمانوں میں گم شدہ, او فی الارض, یا زمین میں دفن شدہ ہو, یا تبی اللہ, تو لے آئے گا اس عمل کو اللہ تعالیٰ, وہ نہ زمین میں رہ سکے گا, نہ آسمان میں رہ سکے گا, نہ چٹان کے اندر رہ سکے گا. اللہ کریم ذرات ذرات کو جمع کرے گا کہ یہ آپ کے اعمال. ان اللہ لطیف خبیر, تحقیق اللہ تعالی لطیف بڑا ہی باریک بین ہے. لطیف کا معنی باریک بین. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالی لطیف بڑا ہی باریک بین ہے, اور اس کی باریک بینی یہ بناکولر سے بھی زیادہ تیز ہے. ان اللہ لطیف خبیر, وہ بڑا ہی باریک بین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. یا بنیا, اور میرے بچے اتم الصلاۃ, قائم کرو نماز کو, وامر بالمعروف, اور حکم کرو لوگوں کو, بلاؤ لوگوں کو نیکی کی طرف, ونہ عن المنکر, اور منع کرو آپ منکر سے, ناجائز کام سے. اب آپ منع کرو گے لوگوں کو ناجائز کام سے تو تپڑ کے لیے تیار رہو گے, تپڑ لینے یا بری باتیں سننے تیار رہیں گے. یہ کون سا بزرگ بنا ہوا ہے؟ صحیح, یہ سننا. وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, اور آپ پیشنس اور سٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں ان سارے تکالیف پر جو دین کے راستے میں آپ کو مل جائے. اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ مردوں والے کام ہے. من عزم الامور سادہ اردو میں اس کا ترجمہ ہے مردوں والے کام یہی. الا ذالک من عزم الامور, جوانوں والے کام ہے. ولا تصغر حدک للناس, دیکھیے مجھے, ولا تصغر حدک للناس, اور لوگوں سے ملتے ہوئے برا سا منہ نہ بنائے. السلام علیکم, کوئی انسانی طریقہ؟ السلام علیکم, برا سا منہ نہ بنائے لوگوں سے ملتے ہوئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحقرن من الحسنات شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق, آپ نیکی کے کسی کام کو لائٹ نہ لیں, بے قیمت نہ سمجھے, بے وزن نہ سمجھے. آپ کسی سے خندہ پیشانی سے ملتے یہ بھی نیکی کا کام. السلام علیکم, ہاؤ ار ڈوئنگ, طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو جی. ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا, اور آپ گھومے پھرے نہ اللہ کی زمین میں, مرحا متکبرانہ انداز سے, اکڑخانی سے. مرح کا معنی اکڑخانی. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, تحقیق اللہ تعالی پسند نہیں کرتا كل مختال, ہر متکبر کو جس کے حرکات اور مومنٹ تکبر والے ہوں, اور فخور جس کی باتیں تکبر والے ہوں. وقصد فی مشی کا, آپ جب چلتے ہیں تو زیادہ خراما خراما بھی نہ جائیں. یہ خراما خراما یہ بھی تکبر کی علامت ہے, اور زیادہ تیز تیز بھی یہ بھی تکبر کی علامت ہے, بےحودگی ہے. تو وقصد اقصاد کا معنی ہے میان روی, بیلنس. وقصد فی مشی کا, اور آپ بیلنس رکھیں اپنی واکنگ میں. وقصد من صوت کا, اور اپنے آواز کو نیچا رکھیں. ان انکر الاسوات لصوت الحمیر, اگر آواز کا اونچا اور بلند ہونا کمال تھا تو گدے کی آواز سب سے اچھی آواز ہوتی. ان انکر الاسوات لصوت الحمیر, اور سب سے مکروہ ترین آواز وہ گدے کی آواز. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوته وانا لیل وانا نهار, فالله خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 63. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونًا اللہ کے کامل بندے وہ لوگ ہیں يمشون على الارض هونًا جو چلتے اللہ کی زمین پہ هونًا وقار اور متانت سے وقار اور متانت سے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب ان کے ساتھ جاہل لوگ مخاطبہ کریں جہالت کی بات کریں قَالُوا سَلَامًا تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام جی ہمیں معاف کر دیں ہمیں معاف کرو صحیح کیونکہ جاہل کے ساتھ آپ نے کیا ریزننگ کرنی ہے اور کیا آرگومنٹس کرنی ہے اس میں جہالت کی بات کرنی ہے آپ ریزننگ کریں گے جاہل سے اٹ مینس کہ آپ اپنے کو ڈاؤن لا رہے ہیں آپ خود کو جاہل بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے ریزننگ نہیں کرنی آپ نے اس سے کہہ دینا ہے کہ یہ ہمیں معاف کرنے آپ کی باتیں بہت بڑی باتیں ہماری اپروچ میں نہیں ہوتی صحیح اس سے مینس کہ ہم سے دامن چھڑائیں بس جاہل سے دامن چھڑائیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اس کو کہتے ہیں سلام المتارکہ سلام المتارکہ کہ آدمی جان چھڑائے آپ ذرا جائیں واپس سورہ طہٰ پہ سورہ مریم کے سولہویں آیت نمبر 41 وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ یاد کیجئے کتاب میں ابراہیم کا واقعہ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صدیقًا ایک ہے لفظ صادق صادق کا معنی اے ٹرو پرسنالٹی آر اے ٹرو پرسن بٹ صدیق اے پرسن آف ٹروتھ ہو از نون بائی ٹروتھ انہو کان صدیق النبی اور اصل میں صدیق کی نیچر وہ ٹرانسفارم ہو جاتی ہے صدیق کو صدیق اس لیے کہا جاتا ہے اس کا نیچر ٹرانسفارم ہو جاتا ہے صادق تو وہ آدمی ہے جو ود انٹینشن سچ بولتا رہتا ہے ارادے سے نیت سے وہ سچ بولتا رہتا ہے صحیح اور صدیق وہ آدمی جس کا نیچر ٹرانسفارم ہو جاتا ہے وہ جھوٹ بولنا جانتا ہی نہیں اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم صدیق تھا ابو بکر صدیق تھا انہو کان صدیقا نبیا اذ قال لابی جب اس نے کہہ دیا اپنے باپ سے یا پتے ہو میرے باپ لم تعبدوا آپ کیوں عبادت کرتے ہیں مائے سی مخلوق کے لا یسمع جو سنتے نہیں ولا یبصر اور دیکھتے نہیں ولا یغنی عنک شیئا اور دفع نہیں کر سکتے آپ سے کوئی ادنا سی تکلیف بھی آپ کی ادنا سی تکلیف کا بھی مداوا نہیں کر سکتے یا ابتی او میرے باپ انی قد جاءنی من العلم تحقیق میرے پاس آ گیا ہے نالج میرے پاس آ گیا نالج علم ما لم یاتک اور یہ وہ علم ہے لم یاتک جو آپ کے پاس نہیں آیا یہ وہ علم ہے آپ میرے باپ سے ہی لیکن یہ نالج آپ کے پاس ہے نہیں آپ دوسرے فیلڈ میں ماہر ہوں گے لیکن ایز فار ایز دس فیلڈ آف اکٹیویٹیز کنسرن یو نو نتنگ اباؤٹ اٹ سو یو مسٹ فالو می اگرچہ میں آپ کا بیٹا ہوں کیونکہ ہر ایک کا اپنا فیلڈ ہوتا ہے صحیح ایسا نہیں کہ ہر ایک آدمی نے جس نے دو چار کتابیں پڑھی کسی بھی فیلڈ کی اس نے مذہب میں ٹانگ اڑانی ہے اس طرح یہاں ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے لوگوں سے ڈاکٹر ہیں ٹانگ اڑاتے ہیں قرآن و سنت میں مفتی بن گئے صحیح انجینئرس ہیں مفتی بن گئے بیکاز دے بلانگس ٹو عربین پیننسولا اور اس لیے تو لوگوں کے دین کا بیڑا غرق ہے کہ بھائی آپ کا فیلڈ نہیں اپنے فری فیلڈ میں لگے رہے کتاب لکھتے ہیں دین پر بھائی آپ تو میڈیسن پڑھ چکے ہیں میڈیسن پہ کتاب کیوں نہیں لکھتے آپ انجینئرنگ پڑھ چکے ہیں آپ انجینئرنگ پہ کتاب کیوں نہیں لکھتے اس لیے کہ وہاں کوئی پوچھنے والا ہے وہ فوراً آپ کی گرفت کرے گا دین کا کون پوچھتا ہے حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ میڈیکل ڈاکٹر کس چیز پر کتاب لکھے چاہیے ہاں اسے کیا کون تھا قرآن پر کتاب لکھے اسے کیا کون تھا بخاری پر کتاب لکھی بخاری کی حدیث کو ڈسکس کرے Why they know nothing about the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. They know nothing about the asma'ur rijal. So, لیکن کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے اور کوئی پوچھنے والا ہوتا نہیں. یا یا بتینی قد جانی من العلم تحقیق آ گیا میرے آ گیا ہے میرے پاس علم معلوم یاد کا وہ علم جو آپ کے پاس نہیں آیا فتبینی آپ مجھے فالو کریں آد کا میں گائیڈ کروں گا آپ کو صراط سویل بیلنس راستے کی طرف صراط سویل صراط مستقیم یہ بیلنس راستہ ہوتا ہے دین کا راستہ یہ متوازن ہوتا ہے معتدل ہوتا ہے بیلنس ہوتا ہے دین کا راستہ یہ بیلنس ہوتا ہے باقی جو راستے ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں یا پتیو میرے باپ لا تعبد الشیطان آپ بندگی اور عبادت نہ کریں شیطان کی شیطان کان الرحمن عصیا شیطان اپنے پروردگار کا بہت بڑا اینا شکر ہے یا پتیو میرے باپ انی اخاف میں ڈرتا ہوں ایمس کا کہ پہنچ جائے گا آپ کے پاس عذاب من الرحمن رحمان کی جانب سے عذاب فتکون للشیطان ولیا تو ہو جائیں گے آپ شیطان کے سپورٹر فتکون للشیطان ولیا آپ ہو جائیں گے شیطان کے دوست فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم اس نے کہہ دیا اراغب آیا منہ موڑنے والے ہیں آپ ان آلیہتی میرے معبودوں سے آئے ابراہیم و ابراہیم لئن لم تنتہی اگر آپ منع نہ ہوئے اگر آپ نے یہ کام چھوڑا نہیں میرے معبودوں کو کنڈیم کرنا آپ نے چھوڑا نہیں لارجمنک سو آئی ول سٹون یو ٹو ڈیتھ میں آپ کو پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا سنسار کروں گا لارجمنک واہجرنی ملیا اور چھوڑے مجھے فارغ ملیم کا اصل مانا ہے فارغ لام مینس فارغ یعنی مینس گھر سے نکل جائیں کیونکہ باپ کے پاس یہ زبردست ہتھیار ہوتا ہے باپ کے پاس یہ ہوتا ہے ہر ایک باپ کے پاس آزر کے پاس ابراہیم کے باپ کے پاس یہ ہتھیار کر کے نکل جاؤ صحیح قال سلام علیک دیکھیے عرض میں اس کی بات نہیں تھی اب اتنے بوڑھے گمراہ کو وہ کیسے سمجھاتا ہے وہ بوڑھا گمراہ 70-80 سال شرک کر چکا تھا اس کے پلے بات نہیں پڑ رہی تھی تبھی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا تو ابراہیم نے وہی کہہ دیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ اس نے کہا بابا مجھے معاف کر دیں میں آپ کی بات کو نہیں سمجھتا میں نکل جاتا ہوں چلا گیا ابراہیم نے کوئی آرگومنٹس نہیں کی ابراہیم نے کوئی ریزننگ نہیں کی اللہ کریم نے جنرل پرنسپل دے دیا کہ جب آپ کسی آدمی کے متعلق اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ وہ جاہل ہے اور ایروگینٹ بن چکا ہے میرے کہنے سے بھی وہ باز نہیں آئے گا یہ ملون ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم بیکاز ٹائم از ویری مچ پریشیس تو واپس اپنے سبق پہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب ان کے ساتھ بات کرے جاہل لوگ ایڈریس کرے انہیں جاہل قالوا سلاما تو وہ انہیں کہہ دیتے ہیں جی ہمیں معاف کر دیں سلام کہہ دیتے ہیں والذین اور اللہ کے ٹرو سرونٹوں یبیتون لربہم سجدا وقیاما جو رات گزارتے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے سجدا سجدہ کرنے والے وقیاما اور کڑے ہونے والے مین کے رات بڑا عبادت ہی کرتے رہتے ہیں یہ اللہ کے ٹرو سرونٹ والذین اور وہ لوگ یقولون جو کہتے ربنا ہمارے پروردگار اصرف عنا عذاب جہنم اصرف عنا ڈائیورٹ کر دیں اصرف کا معنی ڈائیورٹ کرنے اصرف عنا عذاب جہنم ڈائیورٹ کریں ہم سے عذاب جہنم یعنی مین ہمیں عذاب جہنم سے بچائیں ہمیں عذاب جہنم سے بچائیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما تاکہ جہنم والی عذاب کان غراما ہلاک کرنے والی چیز ہے غراما کا معنی ہلاک کرنے والی چیز ہے انہا ساعت مستقر و مقاما اور تاکید انہا جہنم ساعت مستقر بہت بری جگہ ہے بہت بری جگہ ہے. مستقر کا معنی جائے قرار, اور مقامن کا معنی جائے قیام. چاہے فار ٹائم بین ایز اے ہوٹل آدمی اس میں رات گزارے تو پھر بھی بری جگہ ہے, اور سارے اور اس کا گھر بنے پھر بھی بری جگہ ہے. یعنی مینس کہ ایز اے ہوٹل ایون فار اے سنگل سیکنڈ بھی ہمیں وہاں نہ ٹھہرائے. ساتھ مستقر رہوں وہ مقام ہے مستقر, جہاں آدمی مستقل رہتا ہے جس طرح گھر ہے, جس طرح پرماننٹ رہتا ہے, اور مقام جہاں آدمی فار ٹائم بھی رہ جاتا ہے ایک رات دو رات ڈینور میں فار ایگزامپل. صحیح تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ایون ایز اے ہوٹل بھی نہ ٹھہرائے, ایون دو فار اے سنگل ڈے اینڈ نائٹ, ناٹ اونلی فار اے سنگل سیکنڈ. وی کین ناٹ بیئر اٹ, یہ ہمارے برداشت کی بات نہیں, ہم دیکھنا نہیں چاہتے. والذین اور وہ لوگ اذا انفقوا, والذین اذا انفقوا اور وہ لوگ اذا انفقوا جب وہ خرچ کرتے ہیں, لم یصرفوا تو وہ حد سے آگے نہیں گزرتے. کہ کماتے ہیں 10 روپے اور لگاتے ہیں 15 روپے, کماتے ہیں 10 روپے ہاں اور لگاتے ہیں 15. واٹ ول بی دا الٹیمیٹ ریزلٹ؟ Bankruptcy. What will be the ultimate result? You will not have even the sports car. See? And not a Mercedes Benz. And not his own house even. See? کیوں؟ اس لیے کہ کماتے ہیں 10 اور لگاتے ہیں 15. اسے کہتے ہیں اسراف. اسے کہتے ہیں اسراف. اور حدیث میں آیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاقتصاد نصف المعیشہ. You have a balance in between your income and expenditure. الاقتصاد نصف المعیشہ, that is 50% of your economical solution. You have resolved your problem economically. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے خرچ کو اپنی آمدن سے نیچے رکھا, اپنے خرچ کو اپنی آمدن سے نیچے رکھا. اور فرمایا وما عاد من اقتصد, حضور پاک نے فرمایا جس نے اپنے نظام معیشت میں یہ بیلنس پیدا کر دیا وہ کبھی بھیک مانگنے والا نہیں بنے گا. وما عاد من اقتصد, کیسا بنیادی پرنسپل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. وما عاد من اقتصد, وما عاد من اقتصد. آپ ذرا جائیں سورہ بنی اسرائیل میں واپس, نمبر 26, نمبر 26. وعات ذل قربا حقا, اور دے دے ذل قربا رشتہ داروں کو حقا, ان کا حق. رشتہ داری کا معنی یہی ہے کہ ان کے کچھ حقوق ہیں آپ کے ذمہ. کوئی آپ کا چچا زاد ہے, کوئی آپ کا چچا ہے, کوئی آپ کا فرسٹ کزن ہے, کوئی آپ کا سیکنڈ کزن ہے. دے آر آئی نیڈ آف یور ہیلپ, سو یو مسٹ سپورٹ دیں. آپ نے انہیں سپورٹ دے دینا ہے. کچھ چیزیں واجبات ہوتی ہیں, کچھ چیزیں واجبات ہوتی ہیں. میں نے بتا دیا تھا ایک ضابطہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ تین قسم کے رشتے ہوتے ہیں. کتنے رشتے ہوتے ہیں؟ تین قسم کے. ایک کو کہتے ہیں ذو رحم محرم, دوسرے کو کہتے ہیں محرم, اور تیسرے کو کہتے ہیں ذو رحم. بس یہ تین الفاظ ہیرا پھیری کر دیں, یہ عربی زبان کی جامعیت ہے. ایک کو کہتے ہیں ذو رحم محرم, دوسرے کو کہتے ہیں ذو رحم, اور تیسرے کہتے ہیں محرم. ذو رحم محرم جس کے ساتھ ریلیشن بلڈ ریلیشن ہو اور اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہ ہو. اس کی ڈیفینیشن, جس کے ساتھ ریلیشن آپ کا کون سا ہو, بلڈ ریلیشن, اور اس کے ساتھ شریعت میں نکاح کرنا جائز نہ ہو. اصطلاحی نام اس کا کیا ہے؟ ذو رحم. ذو رحم مین بلڈ ریلیشن, اور محرم پرہیبیٹڈ, جس کا نکاح حرام ہے. دوسرا ہے ذو رحم, بلڈ ریلیشن ہے لیکن محرم نہیں. اب آپ کی چچاد بہن, آپ کی خالہ زاد بہن, آپ کی مامو زاد بہن, آپ کی چچی زاد بہن, یہ سارے آپ کے بلڈ ریلیشن میں تو ہیں لیکن آپ کے لیے ان کا نکاح کرنا حرام نہیں. تو اس کو کہتے ہیں ذو رحم لیکن محرم نہیں. صرف ایک ہی ٹائٹل ہے ان کا, ذو رحم. اور تیسرا ہے محرم, یہ ذو رحم نہیں, بلڈ ریلیشن کے ساتھ کوئی نہیں لیکن ان کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز. بلڈ ریلیشن نہیں لیکن ان کے ساتھ ہاں نکاح کرنا ناجائز ہے. جس طرح رضائی بھائی بہن, رضائی والدہ, رضائی جانتے ہیں جس کا آپ نے دودھ پیا, اس کے بچے وہ آپ کے رضائی بھائی باپ بہن ہو گئے. صحیح. کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو؟ ہی رضائی کہتے ہیں. اردو میں کوئی خاص لفظ اس کے لیے نہیں, بس یہ رضائی ہیں, عین ہے یہاں. ہاں یہ سوتلا علی ایسی سے سوتلا کا مسئلہ نہیں ہے. رضائی با, رضائی ماں باپ, رضائی بائی بہن. ہم شیرہ تو اپنی بہن بھی ہوتی ہے ایسے, ہم شیرہ اردو میں اپنی سگی بہن کو بھی کہتے ہیں بھائی. اسے اس کے لیے ایک لفظ ہے میں بتاؤں, ہاں اس کے لیے, لیکن وہ ٹپیکل ہے نہیں. جیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں دودھ پیتا بھائی, صحیح, اور دودھ پیتی بہن. یہ سوتلا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے باپ سے ہو ماں سے نہ ہو, اور آپ کے ماں سے ہو باپ. آپ لوگوں کو اردو آتی نہیں, آپ نے لکھنؤ والی اردو مجھ سے سیکھنی ہے, صحیح. اور جس دن, اور جس دن سندھیوں کو اردو آ گئی, اس دن قیامت آئی ہوگی. اچھا وہ ذکر ہے, چوہری صاحب نے آپ کو سپورٹ دے دیا, صحیح, امپلائڈ بھی, پھر بھی آپ چوہری صاحب کے نہیں مانتے. مانتے زبردست ہیں. اب زورحم محرم اگر وہ غریب ہے, نہ اس کے پاس جاب ہے, نہ اس کو کوئی چیز مل رہی ہے, اور وہ مین غریب ہے, اور آپ کا بس چلتا ہے, سو ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو گو ان اسلامک کورٹ آف لا اینڈ ٹو سو یو فار ہز ڈیو رائٹس. یہ میرا بھتیجا ہے, بہت سارا کما رہا ہے. یہ میرا چچا ہے, بہت سارا کما رہا ہے. یہ میرا ماموں ہے, بہت سارا کما رہا ہے. میرا بھانجا ہے, بہت سارا کما رہا ہے. میں بھوکوں مر رہا ہوں, صحیح. اسلامک کورٹ وہ آپ پر منتھلی امپوز کرے گا, آپ نے اتنا دینا ہے اس کو, جب تک اس کو جاب نہ ملے اس کا کوئی سورس نہ, صحیح. یہ واجب ہے, ٹھیک ہے, یہ واجب ہے. جہاں تک زورحم ہو اور محرم نہ ہو, اور محرم ہو اور زورحم نہ ہو, ان کی ضروریات پوری کرنا یہ سنت ہے. ان کی ضروریات پوری کرنا یہ سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رشتے داروں کے لیے ضروریات پوری کیا کرتے تھے. مرد پہ نہیں مانا سر, سنت ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کرنا ہے, حضور کو فالو کرنا ہے, صحیح. لیکن یہ ہے کہ سنت کے اتباع کے لیے کوئی آپ کے خلاف کورٹ میں نہیں جا سکتا, یعنی یو آر مورلی باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ. جب سنت کی بات ہوتی ہے, دین یو آر ان دس اسپیسیفک ایشو یو آر باؤنڈ مورلی اینڈ ایتھیکلی ٹو ڈو دیٹ, ادروائز وہ بد اخلاقی ہے. آدمی اچھا نہیں لگتا, آدمی ہاں اچھا نہیں لگتا, اس کا بھتیجا بھوکے مر رہا اور یہ مزے اڑا رہا, اس کا چچا بھوکا مر رہا اور یہ مزے اڑا رہا, اس کا مامو چچا نہیں ہوا تو زورحم محرم میں ہے, چچا زاد یا مامو زاد. بات سمجھ میں آ گئی. وآت ذل قربا حقا, اور دیجئے ذل قربا قرابت داروں کو حق, ان کا حق. والمسکین, اور مسکینوں کو بھی ان کا حق. وابن السبیل, اور مسافروں کو بھی ان کا حق. ولا تبذر تبذیرا, اور آپ تبذیر نہ کیا کریں. ولا تبذر تبذیرا, اور آپ تبذیر نہ کیا کریں. اب تبذیر کا ترجمہ آگے آ رہا ہے. تبذیر کے دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنی آمدنی اور انکم کو دے کے بغیر لگاتے رہتے ہیں, تو ایسے کہتے ہیں تبذیر. یو مسٹ ہیو اے بیلنس امنگسٹ آر ان بٹوین, ان دونوں چیزوں کے درمیان آپ نے بیلنس رکھنا, ادروائز دیٹ از تبذیر, ادروائز دیٹ از تبذیر. اور تبذیر کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ لگاتے جتنے بھی ہیں لیکن بغیر فضول لگا دیتے ہیں. وہ کوئی مصرف نہیں ہوتا لگانے کا, وہ لگانے کا کوئی مصرف نہیں ہوتا. آپ جاتے ہیں وہاں, یعنی جسٹ مین لیو اٹ الون اور سیٹ اسائڈ گیمبلنگ کی حرمت ایک جانب کروا دیں, لیکن آپ جا رہے ہیں لاس ویگس وہاں مزے اڑانے گیمبلنگ کی حرمت کو ایک جانب کر دیں. اب وہ مصرف تو نہیں پیسے لگانے کا, کیا ہے, آدمی اچھا نہیں لگتا, اس کے ان کے کاموں میں فضول پیسے لگانا. تو تبذیر کے دو مفہوم. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین, تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان للانس لربی کفورا, اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. شیطان کا بھائی بھی پروردگار کا بڑا ناشکرا ہو گیا. ہمیں جانا یہ سڑی پندہار کی ٹپا ہوا جا آواز تیز کر ہاں سندرے ہوئے لیا سندر بلک کس نے تپو سکو یہ زمان آواز سنگ دے مگر ڈائریکٹ کنڈم کو لینے شو اگر تو استا آواز بلکل دا سے لکھا زمان آواز اگر زمان آواز بلکل دا سے لکھا دخرا آواز مارے کچھ تو میں ایک مشہور ہے کہ ایک آدمی جو صاحب ایک آدمی نے اپنے آواز کو مترنم اور خوبصورت بنانے کی کوشش کی اور ایک غزل کا جملہ کہہ دیا شعر کہہ دیا تو دوسرے ساتھی سے کہہ دیا میری آواز آپ کو کیسی لگی یا میری آواز کیسی ہے. اس نے کہا کہ آپ کی آواز تو ہو بہو میری آواز جیسی ہے اور میری آواز ہو بہو گدے کی آواز جیسی ہے. صحیح تو ریزلٹ ذرا بات کو اس نے کنڈم کرنے کو تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکر ہے تو تبذیر کرنے والے ناشکر بن گئے. اما تورثنانو ابتغاء رحمت من ربک ترجوها. اب دیکھیے کبھی کبھار آدمی سے کوئی مانگ لیتا ہے, رشتہ دار, کوئی مسکین, کوئی فقیر, کوئی مسافر, کوئی ضرورت مند, اس کے سفید کپڑے دیکھ کر اس کے سفید کپڑے وہ تو سمجھتا ہے کہ بھائی اتنی پیارے جو اینک لگا دی ہیں $400-500 کے, صحیح, اور اتنی بہترین باسکٹ لگا دی ہے, صحیح, اور بہترین استری شدہ کپڑے لگا دیے ہیں, اور دیکھیے کیسا سلکی رومال اس کے کندھے پر پڑا ہوا ہے اور کیسی شائننگ واچ ہے اس کے پاس, پتہ نہیں تو ملینئر ہوگا, اور ڈائمنڈ رنگ بھی ہے اس کے پاس, صحیح ہے. لیکن موڈی کے پاس تو جتنی ساری چیزیں ہوتے ہیں سارے صدقات ہوتے ہیں, دیز آر ہدایا, دیز آر گفٹس, صحیح. موڈی کا تو کوئی مصرف اس کا بدن اس کا بھی پتہ نہیں لگتا, یہ بھی ہدیہ ہے. بعض اوقات آدمی کسی کے متعلق سوچتا ہے کہ بڑا ملینئر ہے تو اس سے کچھ مانگ لیتا ہے, اس سے کچھ مانگ لیتا ہے. اب وہ بھی سوچتا ہے کہ خداوندہ اس آدمی کو اس طرح ٹکراؤں یہ سمجھے گا جھوٹ بول لیا, جھوٹ بول لیا, اور میرا بس میں ہے نہیں کہ کچھ دے دوں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر کسی نے آپ سے مانگ لیا اور آپ کے بس میں نہیں تھا تو اسی کا طریقہ بتا دیتا ہے. وَإِمَّا تُورِثَنَّانُ اُبْتِغَاءَ رَحْمَتٍ مِّن رَبِّكَ. اور اگر آپ ان سے اعراض کرتے, اعراض مین یو کین ناٹ اکمپلش دا جاب اینڈ یو کین ناٹ کمپلائی وتھ, جو اس نے آپ سے ڈیمانڈ کر دیا, لیکن آپ کا اعتماد ہے کہ اللہ مجھے دے گا کسی دن. ابتغاء رحمت من ربک ترجوها, اللہ کی مہربانی کی آپ انتظار کر رہے تھے. فقل لهم قولا میسورا, تو آپ ان سے بات کریں ایسی بات, میسورا, جو اس کو بری نہ لگے وہ آسان لے لے اس کو, صحیح, لیٹ ہم ٹیک اٹ ایزی, ایسے انداز سے اسے بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایسے انداز سے بھائی آپ میرے کپڑوں کو دیکھتے ہیں ہمارا خود بھوک سے میرا غرق ہو رہا ہے, دیٹس ناٹ دا وے ٹو ٹاک, صحیح. آپ انہیں کہنے کہ ہاں بھائی مجھے تم باقی میرا تو دل توڑ دیا, اب کیا خیال ہے میں آپ کو یوں گری اور احمد دے دوں, آپ اگر کسی کو فروخت کر دیں, میرے پاس ایک گاڑی اگر آپ وہ فروخت کرنے کسی کو پیسے اپنے لیے لگا دیں, اب کوئی بیوقوف توڑا ہو تو آپ سے کہے ہاں گاڑی دے دیں, آپ پیدل چالان کریں, صحیح, لیکن نیچ وہ سمجھ جائے کہ یہ آدمی میرے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا. اسے کہتے ہیں قول محسوس, ڈیپینڈ کرتا ہے احوال پر کہ کس انداز سے آپ نے اس سے بات کرنی کہ اس کا دل بھی نہ دکھے, کیونکہ وہ بڑا اعتماد کر کے آپ کے پاس آیا ہے. بات سمجھ آ گئی کیا ہے سر؟ لیکن آج کا دور تو اعتماد کا رہا نہیں, کہہ رہا ہے اگر آپ کہیں گے بھی کہ بھائی جھوٹ بولتا ہے. لے جائے بھائی, لے جائے بھائی, اگر اس کو یہ مناسب معلوم ہوتا ہے لے جائے, بس اپنے لیے فروغ کرے. ہاں کیا نہیں, وہ ہماری والی گاڑی جو ہوتی ہے ایسے غریبوں کی گاڑی, وہ پیمنٹ والی نہیں ہوتی, وہ تو 1500 کی گاڑی ہوتی ہے, ٹوٹل 1500 میں کیا پیمنٹ کرے گا, کیوں قاضی صاحب. ہاں کیونکہ جس کے پاس پیمنٹ والی گاڑی ہوتی ہے اس کے پاس پیسے بھی بہت سارے ہوتے ہیں, ہاں کر دیں, اب ڈرے نا, بھائی کاروبار چلاتا رہتا ہے, اب حمید جان کے پاس پیسے توڑے ہیں یا زیشان کے پاس پیسے توڑے ہیں. وَإِمَّا تُورِثَنَّا اُرْتِضَاءَ رَحْمَتٍ مِّن رَبِّكَ, اور اگر آپ ان سے اعراض کریں ابتغاء رحمتٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوَا اللہ کی رحمت کی امید اور آس لیے ہوئے, فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا تو آپ انہیں کہہ دیں آسان بات, ٹو ٹیک اٹ ایزی کہ وہ اس کو لیٹ ہم ٹیک اٹ ایزی کہ وہ اس کا برا نہ مانے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, لیکن اب پیچھے اللہ کہہ دیتا ہے کہ آپ صرف میرے قرآن کے اس حصے کو نہ اٹھائیں کہ بس جو بھی آئے اور آپ سے مانگا اور آپ نے بڑی پیاری بات کی اور قسم اٹھائی آپ نے کسی کو پانچ روپے نہیں دینے, کسی کے ساتھ $5 کا احساس نہیں کرنا صحیح. اور یا پھر آپ دوسری جانب ایکسٹریمسٹ ہو گئے کہ جو بھی آیا اور جو کچھ تھا بس دے لیا, نہیں دسنا تھا بھائی. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ دونوں ایکسٹریمزم مجھے پسند نہیں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, مجھے دیکھیے, وَلَا تَجْعَلْ, یہ محاورہ ہے, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, آپ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ نہ باندھے رکھیں کہ جیب میں چلے ہی نہیں, اسے آپ نے باندھ لیے ہیں جی مجھے کچھ ضرورت ہے, اگر آپ مجھے $1,000 دے رہے تو آپ کہیں گے بھائی میرے تو ہاتھ یہاں بندے ہوئے ہیں, تو آپ بات نیچے کر لیں یہاں سے چیک بک نکال لیں اور دے دو اس کو. یہ محاورہ ہے, یہ آدمی کچھ بھی نہیں دیتا تو عرب کہتے ہیں کہ جا لے دو مغلوط ملا ٹھیک, اس نے ہاتھ اپنے گردن کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں, ہمارے ہاتھ ضرب المثل ہے, اس کے جیب میں بچھو, اس کے جیب میں بچھو پڑا ہوا ہے, مینز اگر وہ جیب میں ہاتھ ڈالے گا تو بچھو ڈنگ مارے گا, اس لیے وہ جیب میں ہاتھ کبھی ڈالتا نہیں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, کیونکہ اللہ کریم تو عرب کو ایڈریس کر رہے تھے تو ان کے محاورات کے اساس پر ان کو سمجھا رہا ہے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, اور آپ باندھے نہ رکھیں اپنے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ, وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, اور آپ مجھے دیکھیں اور آپ اسے پھیلائے بھی اس طرح نہیں جتنا پھیلا سکتے ہیں. یار میرے چیک بک صحیح بھائی, پتہ نہیں لگتا کہ اکاؤنٹ میں کچھ رہا بھی کہ نہیں رہا, چیک ہی باؤنس ہو جائے وہاں تک نہ پہنچے, لکھنی میں فرمایا وہ چیک باؤنس تک بھی نہ پہنچے. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, اب اگر دیکھیے یہ ملومن اس کا تعلق پہلے حصے سے, محصوراً اس کا تعلق دوسرے حصے سے, اگر آپ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھے رکھیں فتقو دملو, پوری کمیونٹی آپ کو بلیم کرتا رہے گا, بڑا کنجوس آدمی ہے صحیح, بڑا کنجوس آدمی ہے, بلکہ کہتے ہیں مکی چوس ہے, کنجوس سے آتی ہے وہ, تو ایک ہوتا ہے مکی چوس, اور وہ مکی چوس اگر اس کے سالن میں مکی پڑ جائے تو مکی کھانے والی چیز نہیں, لیکن وہ مکی والا سالن بھی اور پھر مکی کو صحیح, اسے کہتے ہیں مکی چوس. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ, بھائی شیخ کے پاس بیٹھو گے تو سب کچھ سیکھ جاؤ گے, شیخ کے پاس نہیں آؤ گے تو کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, اور آپ اپنے ہاتھ کو باندھے نہ رکھیں الا عنقک, اپنے گردن کے ساتھ, ولا تبسطا کل البسط, اور آپ اس کو نہ پھیلائیں, ٹو دی بیسٹ آپ اٹس پھیلاؤ, جہاں تک پھیل سکتا ہے مین دیکھ رہے اور کوئی حساب کتاب کا پتہ نہیں لگتا صحیح. وَلَا تَبْسُطَا كُلَّ الْبَسْطِ, اگر آپ ہاتھ کو باندھے رکھے فَتَقْعُدَ مَلُومًا, then you will be in community of blame worthy, in community you will be a blame worthy, کوئی بھی آپ کو چھوڑو بھائی کسی کام کا نہیں, ایسا مکی چوس آدمی ملینئر ہے, کوئی پیسہ جب سے نکلتا رہے اس کا صحیح, آپ اپنی عزت کو جاؤ گے ملوم بیٹھ جاؤ گے, فَتَقْعُدَ مَلُومًا, تو آپ ہو جائیں گے بیٹھ جائیں گے ملومًا بلیم ورتی مَحْسُورًا, مَحْسُور یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے حسد سے, مفعول کا اسم مفعول کا صیغہ ہے حسرت سے, حسرت کا معنی ہے افسوس کرنا, اگر آپ نے ہاتھ اتنے پھیلائے کہ آپ بینک کرپٹ ہو گئے تو اللہ کریم فرماتے ہیں محصورا لوگ ہائے کریں گے اتنے تو کوئی آدمی کا بھائی صحیح کوئی صاحب کی تک لگاتا نہیں بینک کرپٹ ہو گیا صحیح یہاں بھی دے رہا تھا وہاں بھی دے رہا تھا وہاں بھی دے رہا تھا وہاں بھی دے رہا تھا کوئی پتہ ہی نہیں لگا رہا تھا محصورا تو لوگ آپ پر ہائے ہائے کرتے رہیں گے اللہ کریم فرماتے ہیں نہ آپ کے انہیں کوئی بلیم ورتی بنائے اور نہ ہائے ہائے کرنے والے بنا دے واپس اپنے سبق پہ والذین اذا انفقوا اللہ کے ٹرو سرونٹ وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا تو نہ وہ حد سے زیادہ آگے جاتے ہیں ولم یقدروا اور نہ وہ بخل کرتے ہیں وکان بین ذلک قواما اور وہ ہوتے ان دونوں کے درمیان معتدل قوام کا معنی بیلنس لائف اختیار کرتے ہیں وکان بین ذلک قواما بیلنس لائف والذین اور اللہ کے سچے بندے وہ لا یدعون مع اللہ الہ الاخر جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے مشکل کشا کو لا یدعون دعا یدعو کا معنی پکارنا دعا یدعو کا معنی پکارنا وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے مشکل کشا کو نہیں پکارتے ادروائز وٹ ول بی دا بگ ڈفرنس بٹوین اے مسلمان اینڈ ہندو وہ اپنے بت کو پکارتا رہتا ہے وچ کین ڈو نتھنگ صحیح اور یہ بابے کو پکارتا رہتا ہے وہ کین ڈو نتھنگ ایون صحیح تو وہ مولانا حالی والی بات ہوئی کہ کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر جو ٹیر آئے بیٹا خدا کا تو کافر کواکب میں مانے کرشما تو کافر گرے قبر پر بار سدھا تو کافر مگر مومنوں پر کلی ہے ہی رہا ہے صحیح نبیوں کو چاہے خدا ہی بنائے اور مزاروں پہ جا کے نظریں چڑھائیں صحیح اور دیگے پکائیں صحیح اب بیٹا صاحب جائے شکر کرو بابا صاحب بڑے آدمی تھے اللہ برکت کو منور بنا دے لیکن اس کے قبر کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے اس کے نام پر یا سبحان اللہ ہندو بھی اتنا شرط نہیں کریں گے جتنا مسلمان کریں گے والذین لاہوری میرے خیال میں زیادہ کرتے ہیں میرے خیال میں لاہوری کی تھی شادی تبھی تک نہیں ہوتی جب تک داتا کی نظر نہ چڑھائے والذین اس لیے ناصر کی نہیں ہو رہی والذین لا يدعون مع اللہ الہ الاخر اور وہ بندے لا يدعون جو نہیں پکارتے مع اللہ اللہ کے ساتھ الہ الاخر کسی دوسرے مشکل کشا کو کسی دوسرے مشکل کشا کو مشکل کشائی کی آواز نہیں دیتے ہمارے تو آرمی میں بھی شرک کا نعرہ ہے نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی وہاں پہ مختلف قسم کے شرک ہیں ایک طبقہ ہے وہ چودھری صاحب کے یار ہیں نیند پگڑی باندھتے ہیں تو وہ نعرہ لگاتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ تو دوسرے وہ ہیں ماتم والے تو وہ کہتے ہیں نعرہ حیدری یا علی اور تیسرے پھر گرین پگڑی سے بھی آگے گزر گئے وہ کہتے ہیں نعرہ پیر یا دستگیر استغفر اللہ العظیم الذی سارے مشرک ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہ الاخر اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے مشکل کشا کو ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يقتلون النفس اور قتل نہیں کرتے وہ اس نفس کو التي حرم الله اس کو جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے الا بالحق مگر شرعی اجازت سے اللہ نے اس کا قتل حرام قرار دیا ہے مگر شرعی اجازت سے یہ ایکسپشن ہے کبھی کبھار ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کا قتل کرنا حرام ہوتا ہے شریعت کے حوالے سے اس کا قتل جائز ٹھہرتا ہے بٹ فار ہوم فار اتھارٹی فار ہوم فار اتھارٹی ناٹ فار اے سنگل انڈیویجول ٹو ٹیک لائن ان ہز اون ہینڈز صحیح تو کون ہے وہ جن کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے بارہا بتا دیا بارہا بتا دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت حضرت عثمان کی روایت اور خبر مشہور خبر مشہور کا معنی یہ کہ تین سے زیادہ صحابہ نے اس کو نقل کر دیا ہے تو اس کو کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں خبر مشہور حدیث کی بنیادی اقسام ہیں تین کتنی تین، ایک کو کہتے خبر متواتر، دوسرے کو کہتے خبر مشہور. تو آپ ایسا کریں کہ پہلے دو تقسیم لکھیں کہ ایک کو کہتے خبر متواتر اور دوسرے کو کہتے خبر واحد، خبر مشہور کو ہٹائیں. پھر خبر واحد کے تین اقسام ہیں، ایک کو کہتے خبر غریب، دوسرے کو کہتے خبر عزیز، اور تیسرے کو کہتے خبر مشہور. خبر متواتر وہ ہے جس کو روایت کیا ہو اتنے سارے لوگوں نے کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا عقل کے نزدیک ممکن نہیں. دو چار آدمی تو جھوٹ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن دس پندرہ آدمی جس بات کو مختلف مقامات پر کرتے رہتے ہیں تو اس کا معنی ایک ہی جھوٹ نہیں ہے. ایک خبر متواتر کی ایک تاریخ، اس کو کہتے متواتر روایتن، اس کو کیا کہتے متواتر روایتن، اور دوسرا اس کو کہتے ہیں متواتر عملن. روایت تو ایک یا دو لوگوں نے کیا ہو لیکن ہزاروں لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو اس کو کہتے خبر متواتر عملن، خبر متواتر عملن. خبر متواتر روایتن یا خبر متواتر عملن سے کوئی انکار کرے تو وہ قطعی کافر ہوتا ہے، قطعی طور پہ کافر ہوتا ہے، اس کے کفر میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا. خبر واحد، اس کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جو متواتر کے فگر سے کم لوگوں نے نقل کیا ہو. اگر متواتر کو پانچ لوگوں نے نقل کیا ہے تو خبر واتر کی تعداد، خبر واحد کی تعداد یہ پانچ سے کم، اگر یہ تین یا تین سے زیادہ ہو، روایت کرنے والے تین یا تین سے زیادہ ہو تو اس کو کہتے ہیں خبر مشہور، خبر مشہور، مشہور شہرت میں. اگر دو ہو راوی تو اس کو کہتے ہیں خبر عزیز، اور اگر ایک ہو تو اس کو کہتے ہیں خبر غریب. کبھی کبھار ایک حدیث صحابہ کے زمانے میں خبر غریب تھی لیکن تابعین کے زمانے میں وہ عزیز ہو گئی یا مشہور ہو گئی یا متواتر تک جا پہنچی. تو صحابہ کے زمانے میں ایک صحابی سے روایت ہے لیکن نیچے پھر تابعین سینکڑوں نے نقل کر دیا، تو اٹ مینس کہ نیریشن چین کے دوسری کڑی میں اس حدیث نے صفت اختیار کر دی یا خبر مشہور کی یا خبر متواتر کی. تو اسے انکار کریں گے تو کافر بن جاؤ گے. امام بخاری کی ساری احادیث اس کی بنیادی شرط امام بخاری نے یہ رکھی ہے کہ میں وہ حدیث نقل کر رہا ہوں جو کم از کم خبر عزیز ہو. کیا ہو؟ خبر عزیز ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب کو 100,000 صحیح احادیث سے انتخاب کیا ہے. مجھے جو احادیث یاد تھے تو کتنے تھے؟ 100,000، اور 150,000 دیور اتھینٹک، لیکن میں ساروں کو تو جمع نہیں کر سکتا تھا، بہت بڑا جاب تھا. تو میں نے ان سے مختلف چیپٹرز کے لیے ایک ایک یا دو دو حدیث کا انتخاب کر دیا. مثلا کسی چیپٹر اور کسی ایشو پر مجھے 15 حدیث یاد تھی، لیکن 15 کے 15 نقل کرنا اور لکھنا یہ ایک بہت بڑا جاب تھا. تو میں نے کہا چلو دو پر ہی بیٹھ سنف، تو مسئلہ ثابت کرنا ہے صحیح. تو اس نے اپنے کتاب کا انتخاب کر دیا 100,000 صحیح حدیث سے. کتنے سے؟ 100,000 صحیح حدیث سے، اور اس کے حدیث کی تعداد 7,500، بخاری کے حدیث کی تعداد 7,500. اگر مقررات اور ریپیٹیشن کو آپ نکال دیں، کیونکہ کبھی کبھار وہ ایک ہی حدیث کو دو تین چیپٹرز کے حوالے سے لے آتا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں دو تین مسئلے ذکر ہوتے ہیں، تو یہاں اس چیپٹر میں بھی لے آیا اس ایشو کو ثابت کرنے، اور پھر دوسرے والیوم میں دوسرے چیپٹر میں بھی اس حدیث کو نقل کر دیا، کیونکہ اس حدیث کا دوسرا حصہ اس چیپٹر سے متعلق تھا. مثلاً میں مثال دے دوں کہ ایک حدیث کہ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ سے کہہ دیا کہ انی اريد ان کے حق احببن طیحاتین علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج، اگر آپ میرے بیڑ بکریاں 10 سال اس کی خدمت کریں تو میں آپ کو یہ ایک بچی یہ نکاح پہ دے دوں گا. صحیح. تو وہاں سے امام بخاری استنباط کرتا ہے کہ بیڑ بکریاں چرانے پر اجرت لینا جائز ہے. بیڑ بکریاں چرانے پر اجرت لینا، اسے کہتے ہیں اجرت بالاعمال. کیا کہتے ہیں؟ یا شریعت میں اسے کہتے ہیں اجارت العمل. کیا کہتے ہیں اسے؟ اگر یہ پروف نہ ہوتا تو ہم کوئی لیبر ویبر نہیں کروا سکتے تھے کسی سے. وہاں سے تو ہم نکال لیتے ہیں کہ اجارت العمل جائز ہے, ان سے لیبر کروانا اور اس کو کمپنسیٹ کرنا صحیح. اس لیے کہ شریعت من قبلنا, موسیٰ کی شریعت قرآن نے نقل کر دی اور پیغمبر نے اس پر مور تصدیق ثبت کر دیا. بات سمجھ میں آ گئے؟ تو ایک بار تو اس نے باب الاجارہ میں نقل کر دیا ہے, وہ آیت بھی نقل کر دیا اور پھر اس کی تفصیل بھی بتائی ہے صحیح. اور دوسری بات یہ کہ مہر دینا نکاح میں یہ لازم ہے, تبھی تو موسیٰ کے لیے شرط رکھی گئی کہ انی اریب ان کے حق حلف متیحاتین علی ان تاجرنی ثمانی حجج صحیح. پھر تیسری جگہ ایک دوسرے چیپٹر میں اسے نقل کر دیا کہ مہر میں ہر وہ چیز آپ دے سکتے ہیں, مہر میں ہر وہ چیز آپ دے سکتے ہیں جو آپ کسی کنٹریکٹ میں کمپنسیٹ کروا سکتے ہیں صحیح. کہ یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کوئی نقدی نہیں دے رہا تھا, وہ صرف بیر بکریاں چلا رہا تھا. And that was not نقدی. So that is not important to be نقدی. آپ لیبر کروا دیں گے صحیح, اور لیبر کے بدلے آپ کو پیسے لینے جائز ہیں صحیح. تو وہ کمپنسیشن جو آپ کا استحقاق بنتا ہے that will be a مہر for the woman concerned. اگر آپ دوسری شادی کروانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے کروا لیں. فاروق صاحب نے اوپر دیکھ لیا, میں نے کہا کوئی نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقررات کو آپ ہٹائیں تو وہ حدیث جو آپ نے جمع کر دی وہ صرف 4000 بنتے ہیں. کتنے بندے؟ 4000. امام ابو داؤد, امام ابو داؤد جو امام بخاری کے شاگرد کے شاگرد میں, امام بخاری کے شاگرد امام مسلم بن حجاج, مسلم بن حجاج القشیری النیسابوری, وہ نیشاپور کہتے ہیں ایرانی بلوچستان میں, النیسابوری جس کی کتابیں صحیح ہے مسلم, صحیح مسلم. حدیث کے بارے, حدیث کے بارے جو ہم کہتے ہیں کہ شیخین نے حدیث نقل کی ہے, تو شیخین سے مراد کون ہوتا ہے؟ بخاری اور مسلم. کون مراد ہوتے ہیں؟ بخاری اور مسلم. جب صحابہ کے حوالے سے ہم کہتے ہیں شیخین دو شیخ, تو ان سے کون مراد ہوتا ہے؟ ابو بکر و عمر, یہ شیخین صحیح. جب ان سے نیچے آ کر فقہا میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ شیخین نے یہ بات کی ہے, فقہ حنفیہ میں کہ شیخین نے یہ بات کی ہے, تو اس سے مراد ابو حنیفہ اور ابو یوسف ہوتے ہیں. ابو حنیفہ اور ابو یوسف, کیونکہ جب ابو یوسف اور ابو محمد کا ایک قول ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں صاحبین نے یہ بات کی ہے, پھر وہاں ٹرم کیا ہے؟ صاحبین. لیکن جب ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ کا اتحاد ایک جیسا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں شیخین نے یہ بات کی ہے, یہ شیخین کا قول ہے, شیخین کا فتویٰ ہے صحیح. جب محدثین میں آ جاتے ہیں کہ شیخین نے یہ بات کی ہے, تو پھر امام بخاری اور امام مسلم, امام بخاری اور امام مسلم. اور جب لاجک میں ہم بات کرتے ہیں کہ شیخین نے یہ قضیہ, منطق میں کسی رول کو کہتے ہیں قضیہ, لاجک میں کسی رول اور قانون کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ. کہ یہ قضیہ از ڈیسائیڈڈ بائی شیخین. سو دیئر وی مینٹ ابو نصر فارابی اینڈ ابو علی بن سینا. اور پھر کون مراد ہے شیخین سے؟ ابو نصر الفارابی اور ابو علی ابن سینا, کہ ابن سینا اور ابو نصر فارابی دونوں کا قول, کیونکہ وہ اتنت کا پارٹی ہیں لاجک میں, دونوں لاجک میں. لاجک نہ شروع کریں, ایک گند ہے, ہم پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں صحیح. لیکن میں طلباء کو ہمیشہ کہتا تھا, مجھے طالبان کو ہمیشہ کہتا تھا کہ بھائی یہ منطق جو ہے لاجک, یہ ایسی ہے جس طرح کھیتی کے لیے وہ کھاد ہوتا ہے فرٹیلائزر, فرٹیلائز تو گوبر ہوتا ہے, سوٹی بھی پوشیان سے صحیح, فی نفسی تو وہ گندی چیز ہے, لیکن جب تک آپ فرٹیلائزر نہیں دیں گے کھیتی کو تو کوئی فصل نہیں ہو جائے گا. تو میں نے کہا کہ جب تک لاجک آپ کو نہیں آئے گا قرآن سنت کو سمجھ نہیں سکو گے. بس میں آ گیا. تو امام مسلم کے شاگرد نے امام ابو داؤد, کیا نام ہے؟ امام ابو داؤد سوائے ستہ میں اس کی کتاب ہے سنن ابی داؤد, سنن ابی داؤد. امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے 4,00,000 احادیث سے 4,000 احادیث کا انتخاب کیا اپنی کتاب کے لیے, 4,00,000 صحیح احادیث سے میں نے انتخاب کیا اپنی کتاب کے لیے 4,000 احادیث. اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی ذاتی عمل کے لیے صرف 4 احادیث کا انتخاب کیا, تو پھر بتائیں گے انشاءاللہ. تو ایک حدیث چلو بتا دیتے ہیں, تو قاری صاحب نے کہا کہ یاد دہانی چاہیے, کل جمعہ ہے شاید قاری صاحب اس پر درس ہی دے دیں. ایک حدیث حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، ہر شخص کو ریوارڈ ملے گا اس کے انٹینشن کے بیس پر. من کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ، جس نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، کسی دوسرے وطن چلا گیا لیکن اللہ اور رسول کے دین کے لیے، ہجرتہ الی اللہ و رسولہ، تو اس کو ریوارڈ بھی وہی ملے گا. وہ من کانت ہجرتہ الی دنیا، جس نے ڈالر کے لیے چھوڑ دیا، اسی کو اس کو ڈالر مل جائے گا. او الی امرأۃ، جس نے بیوی کے لیے مائگریٹ کر دیا، اسے بیوی مل جائے گی. ہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اب یہاں حدیث کا سبجیکٹ میٹر اصلاح نیت یا تصحیح نیت. کیا تصحیح نیت؟ تصحیح نیت مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ کی چھ نمبروں میں ایک اہم نمبر بتایا. چھ نمبر یاد ہیں؟ بتائیں غور سے تاکہ ساتھی سنیں. مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن و حدیث سے نچوڑ نکال دیا کہ بھائی یہ چھ نمبر مسلمانوں کے عمل میں آ جائے تو دین پھیل جائے گا. لوگ کتنے کتنے سیمینار کرتے ہیں، شیرٹن میں، ہلٹن میں، کہاں کہاں سے اسکالرز بلائے جاتے ہیں. صحیح آؤٹ پٹ؟ آؤٹ پٹ نتھنگ، اونلی ٹو ٹیک فوڈ دیئر ان شیرٹن اینڈ ٹو ہیو سم مکس گیدرنگ اینڈ نتھنگ. صحیح، اور یہ لوگ جیب میں 20 ڈالر ڈال لیتے ہیں، سروگا پولیس نکل جاتے ہیں، پوری دنیا میں پھیل گئے. اس لیے کچھ پرنسپلس ہیں، کچھ اصول ہیں. اور ابھی یاسر کے بعد قریش صاحب کہہ رہے تھے، قریش صاحب اس نے بڑی اچھی بات کہی. میں نے کہا قریش صاحب بس یہی بات ہم پہلے سے کر رہے تھے. اس نے کہہ دیا کہ جی مجھے تجربہ ہو گیا کہ یہ رسالے لکھنے اور فلاں کرنا اور فلاں کرنا. اس نے کہا اس سے کبھی دین نہیں آئے گا. دین اسی طریقے سے آئیے کہ لوگ آپ کے سامنے اور آپ انہیں کنوے کریں میسج. تو میں نے کہا یہی مولا یاس نے کہہ دیا کہ دین پہلے گا نبی کے طریقے سے، دین پہلے گا نبی کے طریقے سے. اینڈ نبی ہمسلف ہی واز ایڈریسنگ پیپل ڈائریکٹلی، اور اس کلی دے ور ایڈریسنگ پیپل ڈائریکٹلی. جب آپ لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ انوالو ہوں تو وہاں دین پھیلتا. تبھی تو مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے حوالے سے اللہ نے دین پھیلا، اور خصوصاً مغرب میں اور امریکہ میں. اگر کوئی نوجوانوں کو بچانا چاہتے دیر از نو اینی ادر وے، کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. ان سیمیناروں سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، اللہ جنہوں نے کر دیا ہے ان کا انٹینشن اچھا ہوگا، اللہ نیت سے ثواب دے دے گا. صحیح، لیکن میرے خیال میں انٹینشن تو عمل سے ثابت ہے. یہ لڑکے اور لڑکیاں اب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گفتے لگا رہے ہیں. بابی آج تو آپ بڑی خوبصورت نظر آ رہے ہیں. صحیح، بٹ ول بی داؤٹ فٹ اپ دیٹ کائنڈ آف سیمینار. سے آرام کرنا ہے تھوڑی سا، آپ کو تو کبھی کبھی جانا ہوتا ہے نا. یہ مولانا الیاس صاحب کا تو چلتا پھرتا مدرسہ ہے، وہ تو آپ بنائیں گے. وہاں تو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کنڈر گارڈن بنانا چاہتے ہیں، وہ ابھی تک نہیں بن رہے، ان کے تو بنی ہوئی ہے. صحیح، تو پانچ چھ چیز، ایک کلمہ دیٹس دا بیس، دی سیکنڈ ون نماز، دی تھرڈ ون علم اور ذکر، اور دی فورتھ ون اکرام مسلم، اور دی ففتھ ون تصحیح نیت، اور دی سکسٹھ ون دعوت تبلیغ. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک میں نے یہ حدیث اپنے ذاتی عمل کے لیے پک کر دیا کہ جو کام کروں گا دیٹ مسٹ بی اونلی فار دی سیک آف اللہ. تصحیح نیت ایک. دوسری، ان الحلال بین والحرام بین. حضور نے فرمایا واٹس الاؤڈ ان شریعہ دیٹس کلیئر، واٹس پروہیبیٹڈ ان شریعہ اینڈ ناٹ الاؤڈ دیٹس آلسو کلیئر. حلال و حرام دونوں واضح ہیں. وبینہما امور مشتبہات، but there are some things in between. لا یعلمون کثیر من الناس، most of the people they know nothing about these things. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہاں آپ نے کیا کرنا ہے. فمن اتقى الشبہات there will be no any excuse that I was unaware of. unaware of it means that that is doubtful. you are unaware of, so it means that is doubtful. that is in between. جسے حضور نے مشتبہ کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ مشتبہ. تو حضور نے فرمایا فمن اتقى الشبہات فقد استبر علی دینہ و عرضہ. جو آدمی مشتبہات سے اپنے کو بچائے رکھے وہ اپنے دین کو بھی پروٹیکٹ کرے گا اور اپنی عزت کو بھی بچا سکے گا. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. جو آدمی ڈاؤٹ فل چیزوں میں پڑ گیا، جو اس کے سامنے کلیئر نہیں اور اس نے کرنا شروع کر دیا، حضور نے فرمایا شبہات میں گر گیا، وہ حرام میں گر گیا. وقع فی الحرام، اور فرمایا الا وان لکل مرء حمى، ہر ایک بادشاہ اور کنگ کے کچھ ریزورٹ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یا کچھ ریزورٹ ایریا ہوتے ہیں, پروہیبیٹڈ ایریا. میں تو یہ پاکستان میں جائے چونی میکنٹ ایریا میں, وہاں پہ کبھی کبھار آپ کو بورڈ نظر آئے گا, کیا لکھا ہے؟ پروہیبیٹڈ ایریا, یہ ممنوع علاقہ. تو اس طرح کنگ اور بادشاہ کا ممنوع علاقہ ہوتا ہے پروہیبیٹڈ ایریا. وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُ, اللہ نے کون سا علاقہ پروہیبیٹڈ اور رسٹرکٹڈ قرار دیا ہے؟ محارم, جو چیز حرام قرار دی ہے وہ اللہ کے ممنوع علاقے ہیں, آپ نے وہاں ٹرسپاسنگ نہیں کرنی. اِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُ, اور حضور پاک نے فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً, انسانی بدن کے اندر گوشت کا ایک لوتڑا ہے. اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اگر وہ لوتڑا ٹھیک ہو گیا سارے پارٹس آف باڈی دے ول ورک گڈ اینڈ پراپرلی. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, یعنی دیٹ نوٹ لائن فلیش آف میٹ از ڈسٹرب دا ہول باڈی از ڈسٹرب الا وہی القلب, حضور نے فرمایا وہ دل کا لوتڑا ہے. تو امام ابو داؤد نے فرمایا میں نے دل کی اصلاح کو توجہ دے دی, کہ دل سارے ہو جائے عقیدہ بنے تو پارٹس ٹھیک ٹھاک کام کریں گے, کیونکہ ڈکیشن تو وہ دیتا ہے. ڈکیشن کون دیتا ہے؟ یہ ہم تو ادھر ادھر گڑبڑ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اس کو ہم نے صحیح فکر نہیں دی. اس کو ہم نے صحیح فکر, مولانا عمر صاحب تعلیم پوری رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم زبان سے کلمہ تو کہہ چکے ہیں لیکن ابھی تک وہ کلمہ زبان سے دل تک پہنچا نہیں. مدت گزری 30 سال, 40 سال, 50 سال, 60 سال, یہ اتنا ایک بالش ڈیسٹینیشن یہ اس نے ابھی تک تو نہیں کیا. اور اس نے کہا کہ وہ اس لیے کہ میں اس میں فیول اور ایندھن نہیں ڈالا اس گاڑی میں جس میں ہم نے کلمے کو رکھ دیا ہے, تاکہ وہ گاڑی وہاں تک پہنچ جائے. صحیح, اور فرمایا کہ وہاں تک پہنچ جائے گا تو ایک نیوز, آپ کے خطرے سارے ختم ہو گئے, آپ کے سارے خطرے ختم ہو گئے. اس نے کہا کہ یہ ایسا ہے کہ آدمی شپ برباد ہے سامان کا, شپ برباد ہے جان کی طرح, اور کراچی بھجوانا چاہے. صحیح, تو جب تک کراچی بخیریت نہیں پہنچتا بلکہ قندھار بخیریت نہیں پہنچتا تو یہ دل کرتا رہتا ہے, پتا نہیں کیا ہوگا, راستے میں گیا ڈوب گیا پہنچ گیا. اب کراچی سی پورٹ پر وہ پورٹ والے اس کے ساتھ کیا کریں گے, اور کراچی سے ہم نے کنٹینر میں ڈال دیا تو کنٹینر کے ساتھ ایکسائز والے اور کسٹم والے کیا حشر کریں گے, اور پولیس کے ہتھے چڑھ جائیں گے, اور پتا نہیں 200. لیکن جب جو پراپر گودام ہوتا ہے ویئر ہاؤس, ہمیں جانتے ہیں جب پراپر ویئر ہاؤس تک وہ سامان پہنچ گیا, اس نے اندر رکھ دیا اور دروازہ بند کر کے لاک لگا دیا, ناؤ ہی سیٹسفائیڈ, ہی وینٹ بیک ہوم بیکاز ہی سیٹسفائیڈ. سو یہ کلمہ کا, کلمہ کی جو قیمتی مال ہے یہ آپ نے یہاں سے گاڑی میں تو ڈال دی ہے, بہت سارے خطرے ہیں یہاں تک پہنچتے ہوئے, لیکن اگر اس گودام تک جا پہنچا اور آپ نے سیل کر دیا تو دیٹ از گون, ایوری سیل از گون, کوئی خطرہ نہیں رہا. ناؤ یور دل اینڈ یور ہارٹ ول کنٹرول پارٹس آف باڈی. صحابہ نے یہی محنت کی تھی, اور تبھی حدیث میں صحابہ نے کہہ دیا کہ تعلم الایمان ثم تعلم القرآن, ہم نے پیغمبر سے ایمان سیکھ لیا. اب یہ نہیں کہ ہم نے ایمان لایا, ہم ایمان لا چکے ہیں, ایمان بلکہ لا بھی نہیں چکے ہیں, ہمیں ایمان مل گیا ہے. سوری صاحب, ہاں ہمیں وراثت میں ایمان مل گیا ہے. صحابہ کہتے ہیں تعلم الایمان, ہم ایمان لے اور پھر ایمان سیکھتے رہے پیغمبر سے, تو اس کا معنی کہ ایمان سیکھنے والی چیز ہے. یہ ایسا نہیں کہ بس وہ آ گیا, آ گیا کیوں؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, قرآن کریم کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں بہت سارے ایمان کے دعوے دار وہ مشرک بن چکے ہیں, ایمان رہا نہیں ان کا, کیونکہ جب آپ ایمان کو سیکھے نہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ کہاں ختم ہوتا ہے. یعنی کسی چیز کے ختم ہونے کا تو آپ کو تب پتہ لگے گا جب اس چیز کو آپ جانتے تو ہوں گے, اگر جانتے نہیں ہوں گے تو آپ کو اس کے ختم ہونے کا کوئی احساس ہوگا؟ کچھ بھی پتہ نہیں لگے گا. Because that's not your field now. You are not an expert in the field concerned. You must be. آپ کو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے کہ ایمان کو آپ سیکھیں, تو ایمان کو سیکھ لو گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر یہ حرکت میں کروں ایمان چلا جائے گا. صحیح, اور یہی تو وجہ ہے کہ لوگ کافر بن جاتے ہیں پھر بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. صحیح, تو ہم موڈی جب اس طرح کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو طبقہ ہے, یہ کافر ہیں, ان سے دور رہیں, یہ کافر ہیں ان سے دور رہیں, تو کہتے ہیں بھائی وہ تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں پڑھتے بھی ہوں گے لیکن یہ کافر. صحیح, تو پھر لوگوں کے پاس ہتھیار کیا ہے, بس مولویوں کا تو اور کوئی کام ہی نہیں, کفر کے سٹیمپ لگاتے رہتے ہیں. حضرت تعمیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہہ دیا حضرت مولوی اچھے لوگ ہیں لیکن یہ لوگوں کو کافر بناتے ہیں, یہ لوگوں کو کافر بناتے ہیں. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل معمولی سی امینڈمنٹ کر دی اس لفظ میں. اس نے کہا بیٹا ہم کافر بناتے نہیں, صرف کافر بتاتے ہیں. کافر نہیں بناتے, ہم نہیں بنا سکتے کسی کو کافر, نہ کسی کو مسلمان بنا سکتے ہیں. یہ بنتا وہ خود ہے, ہم صرف بتاتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا. صحیح, کتنا پیارا جملہ کیا گیا حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تعمیر, آپ جو لوگ اردو سمجھتے ہیں مواعظ اشرفیہ اپنے لیے منگوائے, مواعظ اشرفیہ ایمان بن جاتی ہے اس. حضرت تعمیر رحمۃ اللہ علیہ کی دروس اور لیکچر مواعظ اشرفیہ بہترین کتاب ہے. سر پچھاتا ہوا اس لیے تدبین دے لائبریری ہم لوگوں نے ایسے بزرگ مواعظ اشرفیہ خطبات حکیم الاسلام, خطبات حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ, خطبات حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ. یہ بڑے لوگ تھے, اللہ والے تھے, یہ اللہ والے لوگ تھے. مولانا قاری محمد طیب صاحب ہمارے حافظ صاحب کے نانا لگتے تھے, حافظ انصاری کے نانا لگتے تھے, معلوم دیوبند کے محترم تھے, ولی آدمی تھے, اور اس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا تھا. اتنی اللہ نے اس کو تقویٰ سے نوازا تھا اور اتنی خوبصورتی سے نوازا تھا, آپ دیکھ کے آپ کہتے ہیں جبریل امین اتر آئے ہیں, اتنی خوبصورتی. اور وہ پاکستان آئے تھے اور مجیب الرحمان شامی کو تو آپ جانتے ہیں, تو شامی کا رسالہ ہوتا تھا زندگی, تو اس نے نمبر نکالا تھا اس کے آنے پر, اس نے نمبر نکالا تھا تو سر ورق پر پتہ نہیں کہاں سے اس نے فوٹو کہیں ڈھونڈ لایا تھا, کہ خالی صاحب تو فوٹو بڑے مخالف تھے, لیکن ہوتا ہے فوٹو تو پاسپورٹ اور ان چیزوں کے لیے, تو اس نے وہ فوٹو لگا دیا تھا قاری صاحب کا رحمت اللہ علیہ, اور اس نے علامہ کا ایک شعر لکھ دیا تھا اس پر کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن, ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, اور کردار میں گفتار میں اللہ کی پہچان, قہار و غفار و قدوسی و جبروت, یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. ایک چھوٹا شعر ہے بڑا بہترین, پتہ نہیں اس کا پہلا مصرع کیا, کوئی رمش من نہ بخارا نہ بدخشان, یعنی ہے والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. تو ابو داؤد نے کہ یہ دوسرا حدیث میں نے یہ اپنے لیے منتخب کر دیا ہے کہ میں مشتبہات میں کبھی نہیں پڑتا, جس چیز کے متعلق میں 100% کلیئر میں ہوں کہ یہ حلال ہے تو تبھی تک میں مشتبہات میں نہیں پڑتا, کیونکہ مشتبہات میں پڑ گئے ممکن ہے وہ حرام ہو, تو آپ نے حرام تو کر لیا, حرام کام کا ارتکاب کر لیا, اگر آپ نہ کر جاتے اچھی بات ہوتی, اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا. صحیح, اس نے اللہ کے ریزرو کو ریسٹرکٹڈ ایریا کو وائلیٹ کر دیا. میں کبھی خدا انٹینشنلی آدمی وائلیٹ کر جاتا ہے, تو اگر آدمی انٹینشنلی کیمپ ایریا میں وائلیشن کر جائے تو آدمی والے اس کو ایک سیو دے دیتے ہیں, اس نے کہا یو مسٹ بی اویئر آف, صحیح یو مسٹ بی اویئر آف ریسٹرکٹڈ ایریا میں آپ گھس آئے ہیں. Right? And now you have to face summary trial court. Later on we will find out what happened there. کیا آئے, کیسے آئے, لیکن آپ کو تبھی تک تو آپ کے بیڑا غرق ہو گیا ہوگا, ان کے ہاتھ لگو گے تو چترول کروا لیتے کیا کرتے, اور پھر وہ بھی پولیس والوں کے دیکھتے کہ اس کی ذرا چترول کروائیں گے, پتا نہیں کہاں سے انڈین ایجنٹ آیا ہے ریسٹرکٹڈ ایریا میں گھس آیا تھا. اور انڈیا والے کہتے ہیں عیسائی والے ہیں, انڈیا والے ان کے ہاں کوئی چوہے منہ نکل آئے تھے, انہوں نے کہا عیسائی والے ہیں, چھوڑ دیے ہیں. آج آیا ہے کہ وہ جو ہائی جیک ہوا تھا طیارہ, آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہائی جیکنگ کیس میں گرفتار کیا گیا دو تین مہینے بعد, تین مہینے ہو گئے, کتنے ہو زیادہ ہو. تیسری حدیث, من حسن اسلام المرء ترک ہو مالا یعنی ہے, کہ ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ جو کام نہ اس کے دنیاوی منفعات کا ہو نہ اخروی منفعات کا ہو وہ اسے کرتا ہی نہیں, یہ مقصد کام نہیں کرتا. یو مسٹ بی آبجیکٹیو, وہ مقصدی آدمی ہو, یعنی مقصد والا کام, بےحودہ کام نہیں کرتا, فضول کام نہیں کرتا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اور چوتھی حدیث, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. مومن کا ایمان تبھی تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ دوسروں کے لیے بھی وہ راستہ پسند نہ کرے جو اسے اپنے لیے پسند ہے. اقبال میں ابو داؤد کا انتخاب, یا سبحان اللہ, بس پوری زندگی بن جاتی, پوری کمیونٹی اور سوسائٹی بلکہ دنیا بن جاتی, پوری دنیا بن جائے گی اگر چار حدیث انسانوں نے ہی اپنائے تو دنیا بن جائے گی. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, اور وہ قتل نہیں کرتے اس نفس کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر شرعی جواز سے. الا بالحق, مگر شرعی جواز سے. پہلے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب اس کا محاصرہ کیا گیا تھا, پھر تو عثمان کا محاصرہ کیا گیا تھا, پھر تو عثمان 40 دن محصور رہے, 40 دن محصور رہے, تو 40th day وہ دیوار پر آ گئے اور اس نے ان محاصرہ کرنے والوں کو ایک تقریر کری کہ لستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بالجنہ. آپ کو یہ پتا نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی, میں ان 10 لوگوں میں ہوں جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی. یہ سارے لوگ خاموش رہے. پھر اس نے کہہ دیا الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من جحد جیش العسرة وجبت له الجنہ. آپ لوگوں کو پتا نہیں کہ حضور نے کہہ دیا کہ غزوہ تبوک کے لشکر والوں کو تیاری کا سامان جو بھی دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گیا, اور میں نے 30,000 مجاہدین کے لیے سارا انتظام کر دیا. من جحد جیش العسرة وجبت له الجنہ. وَعَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى بِيرَ رُومَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ. اپ لوگوں کو پتا نہیں کہ یہودیوں کا کنواں جس میں سافٹ ڈرنکنگ واٹر تھا اور بڑا میٹھا, حضور پسند فرماتے تھے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم, حضور بڑی پیار سے اس کی پانی پیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ حضور نے کہہ دیا جس نے یہ کنواں خرید لیا مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اور تو عثمان نے 12,000 دینار کا خرید لیا اس زمانے میں, 4,000 کا پہلا آدھا خرید لیا, پھر 8,000 کا بقیہ آدھا خرید لیا. صحیح. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب میں اسی ایمان پر ہوں جس ایمان پر رسول اللہ کے زمانے میں تھا. اور پھر کہنے لگا کہ میں نے رسول پاک سے سن لیا ہے, آپ اگر مجھے قتل کریں گے تو میں رسول حضرت علی آئے کہ حضرت آپ حکم دیں ان کا خاتمہ کرنے, زیادہ سے 300-400 لوگ ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سے حضرت علی نے جب اجازت مانگی تو عثمان نے کہہ دیا کہ علی کیوں, ان کو کیوں قتل کر دیں؟ اس نے کہا انہوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا ہے. تو اس نے کہا شریعت میں ایسی کلو مجھے کہیں نہیں ملتی کہ قتل کے ارادہ کرنے والے کو قتل کیا جائے. اگر میں نے قتل کر دوں تو کل اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا, میں نے کیوں قتل کر دیا اگر ایک آدمی کو بھی قتل کیا, ابھی تک تو انہوں نے مجھے قتل نہیں کیا. یہ حقیقی ایمان کی بات. حالانکہ حضرت عثمان کے پاس حکومت تھی, اور کتنی حکومت, 64,00,000 مربع میل پر مشتمل, کتنے پر, more than 6.4 million square miles, پوری آتی دنیا تھی. صحیح. اور کہہ دیا کہ علی میں رسول پاک کے ساتھ بیٹھا تھا تو حضور نے مجھے کہہ دیا کہ عثمان جو تلوار آپ کے قتل کرنے کے لیے نیام سے نکل آئے گی اس کے بعد مسلمان مسلمان کا خون کرتے رہیں گے, اور مسلمان کے خون کا یہ مظلمہ ان لوگوں کے گردن پہ ہوگا جس نے آپ کے دور میں تلوار نیام سے نکالا. Because that was the first ever تلوار which came out by the Muslim against the Muslim, جو مسلمان کے ہاتھوں نکل آیا, اور کس کے خلاف, مسلمان کے خلاف, خلیفہ کے خلاف نکل آیا. کیونکہ عثمان نے کہہ دیا کہ اب قیامت تک لوگ مرتے رہیں گے, ایک دوسرے کو مرواتے رہیں گے, آپ مجھ سے اجازت مانگتے ہیں میں ایک کو قتل کر دوں, وہ سارے قیامت تک جو مرتے رہیں گے میرے اوپر ڈھیر ہوتے جائیں گے. صحیح. کیونکہ حضور نے کہہ دیا کہ ان لوگوں پر اس کا مظلمہ ہوگا. صحیح. اور اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ٹائٹل دے دیا, المقتول صبرن, المقتول صبرن, کہ عثمان آپ وہ آدمی ہیں جو پیشنس اور سٹیبلٹی کا مظاہرہ کر کے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ گے. صحیح. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 40 دن مسلسل روزے سے، 40 دن مسلسل روزے سے، 41 دن اس کی بیوی حضرت نائلہ نے کہہ دیا کہ حضرت آج تو پانی بھی نہیں رہا گھر میں، پانی بھی نہیں رہا اور کھجور بھی ختم ہو گئے، تو آج افطار کس چیز سے کریں گے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ آج میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کر چکا تھا، میں لیٹ گیا تھا، تو حضور سے ملاقات ہو گئی اور حضور نے کہہ دیا کہ عثمان ہم 40 دن سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے 40 دن افطار اپنے ہاں کر دیا، آج کا افطار ہمارے پاس. تو اس نے کہہ دیا کہ آج افطار سے پہلے پہلے میں نے حضور کے پاس پہنچنا ہے، میری موت آنی. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہر ایک آدمی اپنے کہیں ایک امت کے برابر تھا، ہر ایک صحابی اپنے کہیں ایک امت کے برابر تھا رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان نے انہیں ایک حدیث سنائی کہ آپ مجھے کیوں قتل کرتے ہیں، میں نے تو رسول پاک سے سنا ہے کہ یقول فرماتے تھے لا یقتل المسلم الا باحدى ثلاث، مسلمان کا قتل صرف 3 شرعی جوازوں سے جائز ٹھہرتا ہے اور وہ بھی حکمران کے لیے، کورٹ کے لیے، عدالت کے لیے. نو باڈی ہیز دا رائٹ ٹو ٹیک لائن ہز اون ہینڈ، نو باڈی ہیز دا رائٹ ٹو کل سم باڈی ایلس ٹیکنگ اے پلی آف شریعہ، نو دا میٹر شوڈ بی ٹیکن ٹو اے کورٹ آف لا، ٹو این کنٹر کورٹ آف لا، ایون دیٹ مے بی دی کورٹ دی کیس آف سلمان رشدی آف سم باڈی ایلس. سو اونلی اے رولر ہی کین ڈو دیٹ، اے کورٹ کین ڈو دیٹ. Required as far as administration of justice is concerned. تو اس نے کہہ دیا کہ حضور سے میں نے سنا کہ مسلمان کا قتل تو 3 چیزوں سے جائز ہو جاتا ہے، otherwise that is haram prohibited. ایک بزنن بعد احسان، آدمی یا عورت شادی شدہ ہو، محسن کہتے ہیں اسے سواد سے، آدمی یا عورت، مرد یا عورت شادی شدہ ہو اور زنا کا ارتکاب کرے اپنی مرضی سے، شریعت میں اگر اس پر پرو ہو جائے اسے سنسار کیا جائے گا. ایک او بقتل نفس بغیر نفس، یا کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان یا ذمی کو بلا وجہ قتل کر دے، انٹینشنلی، انٹینشنل مرڈر جسے کہتے ہیں قتل عمد، پھر بائی دی ڈیکری آف این اتھینٹک ڈیسیجن آف این اتھینٹک کورٹ آف لا